7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Israël is met grote blijdschap gereageerd op de bevrijding van 4 gijzelaars. Ze werden op 7 oktober ontvoerd en zaten sindsdien vast in de Gazastrook. De 4 zijn in goede gezondheid. Het ministerie van Defensie noemt de aanval van het leger en een geheime dienst buitengewoon goed uitgevoerd. Bij de aanval kwam 1 Israëlische militair om het leven. Aan Palestijnse kant vielen volgens Hamas zeker 200 doden en zijn er enkele honderden gewonden. Hulpdiensten hebben opnieuw een lichaam gevonden in de Maas, ditmaal bij Lom, ten noorden van Venlo. Vermoedelijk gaat het om de 2e vermiste Duitse man. Vorige week zondag sprongen hij en 2 anderen in het water, een telefoon achterna. 1 van hen kon zelf aan de kant komen, maar naar de andere 2 is dagen gezocht. Gisteren werd het lichaam van de 22-jarige vermiste gevonden. Of het lichaam dat nu is gevonden inderdaad van zijn 21-jarige landgenoot is, heeft de politie nog niet kunnen bevestigen. In Leeuwarden is een leerkracht opgepakt. Hij zou foto's en video's hebben gemaakt van kinderen die aan het omkleden waren. Volgens de basisschool werd de man eerst geschorst en daarna ontslagen. 3 weken geleden werd de leraar aangehouden. De ouders van de kinderen zijn gisteren geïnformeerd. De politie heeft gisteravond drugs, wapens en contant geld gevonden in een restaurant in Hilversum. Bij de inval werden zo'n 10 mensen betrapt terwijl ze illegaal aan het gokken waren, meldt Omroep NH. De politie kreeg anonieme meldingen over het restaurant. Dat zou vrijwel nooit open zijn, maar op vreemde uren waren er volgens de melders wel mensen. Gisteravond viel de politie binnen. Alle 40 mensen binnen zijn gefouilleerd. Een mes en een busje pepperspray zijn in beslag genomen. 1 medewerker van het restaurant is opgepakt. Het weer, er trekt wat regen over het land. Daarna blijft het droog de rest van de avond. De wind gaat liggen en vannacht is het zo'n 7 graden. Morgen is het droog met veel zon en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Inbraakschade, bel 0800 0828. Opgelost, Autotaalglas. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Lara Lauwigi. Welkom bij De Jeugd is de Toekomst, een programma waarbij ik de brug tussen jongeren en oudere generaties wil versterken. Je hoort het al, mijn naam is Lara Lauwigi en dit komende uur probeer ik de spreekbuis te zijn van pubers, want zij maken zich zorgen. Ik maak mij zorgen over hoe mensen op social media met elkaar omgaan. Er wordt zoveel geschreeuwd en niet meer geluisterd. Ik maak me zorgen om het milieu, omdat ik later ook wil kunnen genieten van schone lucht en wil kunnen reizen naar verre landen. Ik maak me zorgen om later. Kan ik mijn studielening straks al terugbetalen? Ik maak me zorgen om de wereld. Er is zoveel geweld. Het lijkt wel alsof er overal oorlog is. Ja, je hoort het. De jongeren van nu maken zich zorgen. Maar hun roep om aandacht wordt niet altijd gehoord of serieus genomen. En dus is het tijd voor actie. En ga ik samen met mijn gasten tot 8 uur vanavond proberen om de verbinding tussen jong en oud te verstevigen. Om de gevoelens van de gevoelens van de huidige jongeren beter te kunnen begrijpen, is het goed om eerst eens te kijken naar de werking van hun hersenen. Psycholoog en neurowetenschapper Kayla Green doet al een aantal jaar voor de Erasmus Universiteit onderzoek naar het puberbrein, waarbij ze niet alleen over de jongeren schrijft, maar hen vooral bij het onderzoek betrekt. En je zit bij mij in de studio. Welkom, Kayla. Ja, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Het brein is nog niet volgroeid wanneer je in de puberteit zit. Wat maakt de hersenen van jongeren nou anders dan die van volwassenen? Ja, de hersenen van pubers en van jongeren zijn eigenlijk nog volop in groei. En dat maakt het zo bijzonder. En wat we uit hersenonderzoek weten is dat niet alle hersengebieden op hetzelfde tempo groeien. Okay. Dus bijvoorbeeld gebieden die meer te maken hebben met beloning en motivatie. Die laten eigenlijk een piek zien tijdens de puberteit. Die zijn dus veel actiever bij jongeren dan in vergelijking met kinderen of volwassenen. Ja. En hersengebieden die juist meer te maken hebben met plannen en het reguleren van emoties, die ontwikkelen nog zeker tot begin 20. En daarmee wordt gedacht dat er eigenlijk een soort van disbalans is in het brein. Dus tussen de gebieden die heel erg betrokken zijn bij emoties en beloning, die heel actief zijn, en de gebieden die nog volop moeten groeien en die juist dus bij het plannen en het reguleren betrokken zijn. Ja. En dat wordt wel gekoppeld aan, ja, een beetje dat stereotype gedrag wat vaak bij pubers waaraan gedacht wordt. Dus bijvoorbeeld, ja, het nemen van met name negatieve risico's in het verkeer bijvoorbeeld, of onveilig seks. Het impulsief zijn, de stemmingswisselingen die we vaak bij pubers zien. Dat wordt vaak gekoppeld aan die disbalans in het brein. Ja, ja, duidelijk dat die puberhersens dus echt nog lang niet volgroeid zijn. Nee, zeker niet. Tot welke leeftijd groeien ze eigenlijk door die hersens van ons? Ja, er is geen harde grens. Het is niet zo dat als je wakker wordt op je 25ste verjaardag, dat dan de groei gestopt is. Nee, ja, precies. Dat is het niet. Maar gemiddeld gezien is het dus ongeveer rond de 25 jaar dat die groeispurt, zeg maar, afgenomen is. Kijk, de hersenen stoppen nooit. Dus ook op latere leeftijd kan je nog gewoon leren. Kan er nog groei plaatsvinden. Maar wat we dus tijdens de, en dat noem ik niet eens puberteit, maar eigenlijk adolescentie, dus de periode van ongeveer 10 tot 25 jaar, daar is er echt een groeispurt gaande. En dat is dus een belangrijke periode waarin hersenverbindingen sterker worden of juist zwakker. En dat ligt er vaak aan van hoeveel je ze gebruikt. Ja. En dat is dus ook een periode van flexibiliteit. Dus het is ook niet gek dat het ook, ja, precies die periode is dat jongeren ook naar school gaan. Dat ze veel eigenlijk een spons zijn en nog heel veel op zich kunnen nemen. Bedoel je dat met die flexibiliteit? Ja, ja, precies. Dus ze zijn echt heel flexibel. En wat we ook uit onderzoek weten is dat ook hele positieve kanten heeft. Want vaak wordt het eigenlijk heel veel aandacht besteed aan die negatieve kanten. Dus de dingen die dan misgaan bij pubers. Maar wat we ook weten is dat er heel veel positieve kanten zijn en dat het juist belangrijk is dat we met z'n allen zo'n periode doorgaan. Ja, wat zijn dan die positieve kanten van die puberfase? Nou, onder andere wat we weten uit eerder onderzoek is dat pubers heel erg creatief zijn. Mm-hmm. Dus als je out of the box moet denken, dan gaat het bij jongeren eigenlijk veel makkelijker dan bijvoorbeeld bij volwassenen. Ja. Om je een voorbeeld te geven, als je kijkt naar bijvoorbeeld muziektrends of modetrends, die ontstaan vaak bij de jeugd. Die zijn er als eerste mee. Kijk maar bijvoorbeeld naar TikTok. Alle creatieve dansjes die voorbij komen. Dus enerzijds is creativiteit. En wat we ook zien, en dat is gerelateerd aan het beginstukje waar de jongeren zelf mee kwamen, is dat ze een behoefte hebben om impact te maken. Dus dat ze heel graag een bijdrage willen leveren. En dat kan iets kleins zijn, bijvoorbeeld je buurman helpen, wat we heel erg in coronatijd zagen. Dat jongeren echt veel deden om bijvoorbeeld iemand te helpen. Maar het kan ook groter zijn. Dus je inzetten voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de klimaatcrisis. Dat zien we ook echt bij die leeftijdsgroep. En dat is iets wat nog niet zo vaak aandacht krijgt als we het over jongeren hebben. Precies, want meestal staan pubers toch een beetje als egoïstisch, egocentrisch te boek. Ja. En zijn ze vooral met zichzelf bezig, hun eigen ontwikkeling. Maar de jongeren die jij voor je onderzoek hebt gesproken, geven dus aan, ik wil echt een maatschappelijke impact maken misschien wel. En deze gedachte is ook niet per se nieuw. Hè? Dus de gedachte dat jongeren lui zijn, dat ze inderdaad egocentrisch zijn, maar niks willen. Dit is eigenlijk zelfs een quote van een filosoof echt van duizenden jaren geleden. Oh, dus het idee dat jongeren zo zijn, dat bestaat al veel langer. Maar we weten dus ook al inmiddels dankzij onderzoek dat het dus inderdaad niet het hele verhaal is. Natuurlijk, sommige stereotype dingen kloppen, die zien we ook. Sommige clichés zijn er omdat ze waar zijn. Precies, inderdaad. Maar het is gewoon niet het hele verhaal. Daar gaat het eigenlijk vooral om. Nee. Nou hadden we het net over dat puberbrein, dat is in ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld het plannen gaat nog niet zo lekker in de puberteit. Ja. Zijn die puberbrein ook nog emotioneel in ontwikkeling? Nou, wat je ziet bij jongeren is inderdaad dat ze bijvoorbeeld vaker last hebben van stemmingswisselingen. Mm-hmm. Dus ze fluctueren vaker van bijvoorbeeld een positieve naar een negatieve emotie. Ze ervaren emoties vaak ook veel intenser dan een volwassene en dan kinderen. En dat geldt dan zowel voor de negatieve als de positieve emoties. Ja, en negatieve emoties komen wel wat vaker voor tijdens de puberteit. Dus dat zijn wel kenmerken die we gemiddeld gezien vaak bij groepen jongeren zien. Maar dat wil niet gelijk betekenen dat het dan slecht met ze gaat. Vaak de grootste groep jongeren gaat eigenlijk prima door die puberteit heen. Ondanks dat ze die ervaringen hebben. Dat die stemmingswisselingen alle kanten opgaan. Precies, ja. Dus het is niet gelijk dat het dan slecht met je gaat. Het is een kleinere groep jongeren waarbij we zien dat inderdaad ze echt mentale problemen hebben die ook nog na de puberteit aanwezig blijven. Ja, ja. Nou wordt die huidige generatie, die Gen Z, hè, dat is de jongere generatie van nu, wordt toch wel vaak als te kwetsbaar gezien. Ja. Misschien wel door die stemmingswisselingen. Ja. Snowflakes hoor ik laatst als ze heel vaak genoemd worden. Ja, net zo kwetsbaar als een sneeuwvlokje. Ja. Kan de generatie die nu, dus de Gen Z'ers van nu, kunnen zij ook echt slechter met tegenslagen omgaan dan generaties daarvoor? Ja, het is een beetje lastig vergelijken. Maar kijk, we zien wel inderdaad uit onderzoek dat de gerapporteerde klachten omhoog gaan. Dus je ziet steeds meer klachten van depressies, angstklachten onder jongeren. Uit onderzoek is ook gebleken dat prestatiedruk verdrievoudigd is de afgelopen 20 jaar. En het zijn niet alleen maar de klachten en de verhalen waar jongeren zelf mee komen. We zien bijvoorbeeld ook in zelfmoordpogingen dat die omhoog zijn gegaan. Dus aan de ene kant, er is inderdaad echt wel wat aan de hand. Ja. Gen Z groeit ook wel op in een maatschappij en in een samenleving waarin veel aan de hand is. De nasleep van de coronacrisis. Dus het lijkt heel lang geleden, tenminste. Ik zelf vind dat het lang geleden lijkt. Je bent het is bijna al vergeten. Precies, ja. Aan de ene kant ben je het ook vergeten misschien. Ja. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Ik noemde net bijvoorbeeld al de klimaatcrisis. En werd ook door de jongeren net ook helemaal nog benoemd. Ja. Maar ja, zo zijn er meer dingen. Hè. Oorlogen op ons eigen continent, maar ook daarbuiten. Wooncrisis, armoede. Nou, die lijst is volgens mij best lang. Als je alles zou willen noemen. En wat ik van jongeren dus zelf hoor. En wat ik dus ook net hoorde in het stukje. Is dat ze zich dus ook vooral zorgen maken over de toekomst. He, dus is er straks een leefbare planeet? Kan ik straks een woning vinden? Kan ik straks mijn studieschuld afbetalen? Ja. Dus ze maken zich vooral ook zorgen over de toekomst. Ja, dus dat toekomstperspectief, is daar voelen ze zich onzeker door. Ja, ja. En dan, dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te gelden. Hè? Dus voor sommige mensen blijven al deze uitdagingen een ver van mijn bed show. En voor sommige jongeren komt het heel erg dichtbij. Ja, en waar komt dat dan door? Dat deze generatie zich zo'n zorgen maakt om hun toekomst. Heeft dat echt met bijvoorbeeld corona te maken? Ja, kijk, wat vaak gedacht wordt, is dat bijvoorbeeld een sociale media een belangrijke rol speelt. Ja. Er zijn de laatste tijd ook best wel wat opiniestukken, maar ook onderzoeken naar buiten gekomen waarin er gekeken wordt naar de rol van sociale media en of dat eventueel een oorzaak zou kunnen zijn, omdat Gen Z toch wel de eerste generatie is die vanaf geboorte eigenlijk opgroeit in een samenleving waarin een mobieltjes en een smartphone er niet weg te denken zijn. Nee, precies. Maar daar kan je het ook eigenlijk niet helemaal precies aan hangen. Omdat wat we tot nu toe weten is dat eigenlijk de resultaten, als we kijken naar de effecten van sociale media op het welzijn van jongeren, mm-hmm. die zijn nog inconsistent. Dus wat we zien is dat voor sommige jongeren het inderdaad negatieve gevolgen kan hebben. Ja. Voor een deel van de jongeren is het niet positief, maar ook niet per se negatief. En voor sommige jongeren is sociale media eigenlijk heel fijn. Dan zien we juist positieve effecten. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan jongeren die eindelijk een plek hebben in de online wereld waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze zich misschien geaccepteerd voelen. En die ondervinden juist positieve effecten aan sociale media. Dus we kunnen nog niet zeggen dat sociale media per se de oorzaak is voor waarom we nu een stijging zien in mentale problemen bij jongeren. Nee. Ja, je had het net ook al over die emotionele problemen. Ja. Uit jullie onderzoek komt duidelijk naar voren dat meisjes duidelijk meer emotionele problemen ervaren ten opzichte van jongens en ten opzichte van eerdere jaren. Ja. Is dat te verklaren? Ja, dat is ook weer zo'n lastige, want het is aan de ene kant niet nieuw. Dus we zien al langer dat veel van deze problemen en de klachten inderdaad vaker voorkomen bij meiden dan bij jongens. Ja. Wat we wel weten is dat meiden vaak ook eerder aangeven als ze ergens mee zitten. Dus ze zijn wat sneller in het bespreken van hun problemen en ook daarin hulp zoeken. Ja. Maar ook dat is niet volledig te verklaren dat het alleen maar daarin ligt waarom het bij meiden veel hoger ligt dan bij jongens. Dat weten we nog niet helemaal, dus daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Is dat ook frustrerend voor jou als onderzoeker, dat je er dan niet echt je vinger op kan leggen? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant maakt het me nog nieuwsgieriger. Dus dat is voor mij ook juist denk ik van, oh ja, hier willen we dus nog meer over weten, wil ik nog meer onderzoek naar doen. Ja. En ik denk dat dat ook het leuke is aan mijn baan als wetenschap, dat we steeds weer op zoek zijn van, hebben we nou een compleet beeld van wat er speelt? En eigenlijk is het antwoord bijna altijd nee. En dan ga je nog een keer op zoek van, waar zit het dan wel? En vaak is het gewoon ook gewoon niet zo makkelijk. Het is echt een combinatie van verschillende factoren, waardoor uiteindelijk iemand van niet lekker in je vel zit, naar echt, ik heb een serieus probleem waarbij professioneel hulp nodig is. Want ja, daar zit ook echt nog wel een verschil. Ja, escaleert dat bij pubers dan ook sneller dan bij volwassenere mensen? Nee, niet per se. Maar het is wel zo dat de meeste psychische stoornissen beginnen rondom de puberteit. Dus ja, de eerste keer dat je bijvoorbeeld een depressie meemaakt, of voor het eerst dat je een paniekaanval hebt, dat gebeurt vaker rond die leeftijd. Ja, en heeft dat dan te maken met die hersens die nog niet volgroeid zijn? Dat heeft onder andere te maken inderdaad met de hersenen. Het heeft ook te maken met, het is ook natuurlijk een spannende periode waarin je jezelf moet ontdekken, je identiteit ontwikkelen. Wat wil je? Precies, inderdaad. Er speelt van alles. Dus het is waardoor dus ook inderdaad je niet één oorzaak vaak kunt aanwijzen, want er speelt gewoon veel. Ja, ja, de levens van pubers staan continu op zijn kop. Ja. Hoe heb jij dat onderzoek met hen aangevlogen? Hoe zorg je er nou voor dat je het vertrouwen van die pubers wint, dat ze dit soort kwetsbare zaken met jou gaan delen voor jouw onderzoek? Ja, het blijft altijd bijzonder inderdaad als ze zich veilig en vertrouwd genoeg voelen om inderdaad dit soort dingen met mij te delen, omdat ik toch een onbekende voor ze ben. Ja. Dus inderdaad, vertrouwen is hier echt essentieel. En wat ik samen met mijn collega's aan de Erasmus Universiteit Rotterdam altijd probeer te doen, is ook via sleutelfiguren jongeren bereiken. Dus dat kunnen de ouders zijn, ja, de docenten, maar ook jongerenwerkers. We werken heel veel samen met jongerenwerkers in Rotterdam. En dat is echt wel een manier om juist ook een diverse groep jongeren te kunnen bereiken. Jongeren die doorgaans eigenlijk nog vergeten worden in wetenschappelijk onderzoek, of die waarbij het niet lukt om ze daarin te betrekken. Oké, en hoe komt het dan dat zij vergeten worden? Ja, het is zo dat als je over de jaren heen kijkt, dat de jongeren die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, dan zijn toch vaak jongeren die dan een HAVO-VWO achtergrond hebben. Die komen uit gezinnen waarbij vaak toch wel sprake van de middel tot hoge sociaal-economische status, of waarvan de ouders een intrinsieke motivatie hebben van ze zeggen van, nou, dit vinden wij als ouders belangrijk, dat mijn kind hieraan meedoet. En voor veel jongeren weten ze niet eens dat ze mee kunnen doen aan wetenschappelijk onderzoek, ja, of hoe dat eigenlijk werkt. Dus wat wij dus ook proberen is juist de wijken in te gaan, bijvoorbeeld in een buurthuis, in een bibliotheek zitten en in eerste instantie gewoon relaties opbouwen. Dus daar zitten, iets vertellen over ons werk, over wat we doen, en dan dat we niet gelijk van ze terugvragen dat ze dan meedoen met ons onderzoek. Nee, precies. Maar juist gewoon daar zichtbaar zijn. En die band creëren. En precies, dan, ja. En ook gewoon om te laten zien van, wat is wetenschap nou eigenlijk? En wat doet een wetenschapper? Ja. Dat al laten zien is denk ik al een eerste stap. Ja, welk verhaal van een jongere is jouw schiet je nou gelijk te binnen als we het zo over jouw onderzoek hebben? Ja, dat is toch wel eentje. En dat blijf ik steeds toch wel heftig vinden. Dat was in coronatijd, toen er nog lockdowns waren en het onderwijs volledig vanuit huis ging. Mm-hmm. En toen vertelde een jongen dat hij thuisonderwijs dus niet kon volgen, omdat hij geen internetverbinding had. Dat kon niet meer betaald worden vanwege de financiële situatie thuis. Ja, heftig. En dan ging hij naar de McDonald's en dan niet binnen, want dat was dicht. Maar dan zat hij bijvoorbeeld buiten en dan had hij nog wel gratis wifi van de McDonald's, en dan kon hij bijvoorbeeld nog delen van zijn les volgen. Ja, het is toch wel heftig om te horen dat er ook gewoon in Nederland dit dus gebeurt. Dat jongeren niet de middelen hebben om hun onderwijs te kunnen volgen in uitdagende situaties. En dan besef je toch wel van hoe belangrijk het is dat er niet alleen maar onderzoek wordt gedaan, want er wordt veel onderzoek gedaan ook naar bijvoorbeeld armoede en de effecten daarvan, maar dat je juist ook de brug slaat tussen wetenschap, samenleving en ook beleid om ook tot concrete acties te kunnen komen. Ja, ja, en dat we dus naar jongeren moeten blijven luisteren. Zeker, ja, en dat we ze dus ook geen stem hoeven te geven, want die hebben ze al. Ja. Maar dat we dus vooral naar hun stem moeten luisteren. En dat we inderdaad naar hun verhalen, hun ervaringen, maar vooral ook naar de oplossingen. Want die hebben ze vaak ook. Echt hele innovatieve, leuke, creatieve oplossingen van wat we kunnen doen. En het is zo zonde dat daar dan niks mee gedaan wordt. Nee, is dat ook hetgeen wat je aan alle andere volwassenen die nu luisteren mee zou willen geven? Oh ja, zeker. Ja. Hoe we de jongeren nou het beste kunnen ondersteunen, zodat die zorgen die je net in het begin hoorde weg kunnen nemen? Precies, luisteren. Vaak is een luisterend oor ook genoeg. Vaak is dat waar ze gewoon behoefte aan hebben. Ook met mentale problemen. Het is niet zo dat er gelijk professionele hulp ingeschakeld hoeft te worden. Niet alles hoeft gefixt te worden. Tegenslagen horen nu ook eenmaal bij het leven. En dan is een luisterend oor gewoon vaak fijn. Maar ook daar verder, als het gaat inderdaad om het impact maken, je steentje kunnen bijdragen in deze maatschappij. Jongeren willen dat vaak ook. Dus ja, waarom zouden ze daar niet in betrekken? Helemaal duidelijk. Dank je wel voor je tijd en je toelichting. Ja, graag gedaan. Psycholoog en neurowetenschapper Kayla Green. Wanneer je een uitzending maakt waarin de jeugd centraal staat, moet je natuurlijk ook muziek laten horen die de stem is van deze generatie. Je hoort nu de 20-jarige Amsterdamse Jayinda op NPO Radio 1 met Wonderland. I am stuck inside a world. Feeling yellow, pink, or blue, but my colors can get through. Like the moon gets jealous of the one the sun can lay on my skin. In bed, I lie daydreaming of a thousand shades of green. Time to time, heart and hand and working, looking left, right and above, searching for what I'm dreaming of. Like a child's joyful night and day, when no worries hung their mind. In a glimpse I catch my eye on all the things I can lose right now. Suddenly I'm wide awake, wondering why I'm so afraid. Every inch of me is trembling. Why? Wonderland, Wonderland, I can understand butterflies, 'cause my imagination always goes wild. In Wonderland, Wonderland, running from complexity. Jainda met Wonderland hier op NPO Radio 1. Je luistert naar De Jeugd is de Toekomst. Een programma dat ik voor de jongeren maak. Omdat zij eigenlijk al veel te lang ongehoord zijn gebleven. En deze nacht probeer ik daar een beetje meer actie in aan te brengen. En wanneer je dit programma De Jeugd is de Toekomst noemt, ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je niet alleen over jongeren praat, maar vooral met hen in gesprek gaat. Ellie André is landelijk gezien het jongste raadslid van D66 en zij hangt bij ons aan de telefoon deze avond. Welkom, Ellie. Hoi, dankjewel. Ja, fijn dat jij even tijd hebt vrijgemaakt, want je zit in het buitenland momenteel, dus vandaar dat jij aan de telefoon hangt. Wij maken dit uur met heel veel liefde en aandacht en we stellen de zorgen en de verhalen van de jongeren centraal in dit programma. Je bent een politicus. Welke zorgen hoor jij vooral? Ik hoor veel zorgen, maar specifiek op het gebied van jongeren is het toch echt wel een aantal thema's. En dat is de mentale gezondheid van jongeren. Dat echt na de coronacrisis een flinke klap heeft gekregen, maar nooit echt voldoende is hersteld. Ook echt het zelfbeeld van jongeren en vooral de invloed van social media daarop. Dat steeds meer foto's worden bewerkt en dat het gewoon niet meer realistisch is. Maar dat jongeren daar toch wel onzeker van kunnen worden. Maar ook andere thema's op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, zoals stagediscriminatie, kansengelijkheid is een groot thema. Dat speelt ook bij jongeren, waarvan zij denken van, nou, hoe komt het nou dat diegene die een andere achternaam heeft dan ik bijvoorbeeld, toch anders wordt behandeld dan iemand met een andere achternaam? Dus dat zijn echt verschillende zorgen die ik wel echt hoor vanuit jongeren. Ja, het is nogal een rijtje wat je opnoemt, Ellie. Ja, zeker. Ja, stemt dat jou dan strijdbaar? Of zakt de moed je soms dan ook wel eens in de schoenen als je dat hoort? Nee, heel strijdbaar natuurlijk. Ik zit vanuit mijn politieke functie natuurlijk in een positie om daar ook echt verandering in te brengen. En als ik die verhalen hoor, dan maakt het me natuurlijk ook wel verdrietig, hè, dat jongeren hier tegenaan lopen. Maar het geeft me juist ook de motivatie om er iets aan te doen. Om er echt aan te werken, om moties in te dienen of schriftelijke vragen in te dienen. Om er zo voor te zorgen dat ik toch een verschil kan maken voor de jongeren. En het voelt raar als ik zeg de jongeren. Ik ben zelf 21, dus ik val natuurlijk ook in die doelgroep. Maar het maakt me zeker heel erg strijdbaar. Ja, herken je dan sommige van die problemen van die jongeren, of die zorgen, moet ik zeggen, van hen ook vanuit jezelf terug? Ja, zeker. Absoluut. Als je het hebt over kansengelijkheid in het onderwijs. Ik heb zelf te maken gehad met onderadvisering. Maar ook echt die prestatiedruk. Het zelfbeeld door social media. Dat zijn echt wel thema's waar ik mezelf ook echt wel in kan herkennen. Dus dat is ook wel fijn. Dat je niet alleen iets te horen krijgt en denkt, nou oké, ik ga ermee aan de slag. Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe het in elkaar steekt. Dat je zelf ook vanuit je eigen ervaringen je steentje bij kan dragen en ook goed kan begrijpen waar de jongeren tegenaan lopen. Ja, ja, denk ik. Alleen maar belangrijk dat jij op jouw leeftijd al politiek betrokken bent. Toch zijn weinig jongeren dat. Waarom is het belangrijk dat jongeren misschien een positie innemen zoals jij die hebt, of in ieder geval politiek betrokken zijn? Heel belangrijk. En dat komt eigenlijk omdat jongeren op die manier hun stem kunnen laten horen. En er speelt in het leven van jongeren soms hele andere dingen dan in het leven van andere politici die of ouder zijn, of er anders uitzien bijvoorbeeld. En daarom andere dingen in hun belevingswereld meemaken. Mm-hmm. Jongeren die zitten vaak nog in het onderwijs, of op de huizenmarkt, kunnen vooral ook echt hun perspectieven delen. En daarom is het ook belangrijk om ook die stem te horen. En niet alleen jongeren achteraf te betrekken, dus als een soort van evaluatiemoment, maar ook echt om tafel te gaan zitten met die jongeren. Waar lopen jullie nou tegenaan? En hoe kunnen wij beleid maken dat ook aansluit op jullie als doelgroep? Ja, en jij zegt, hoe kunnen we beleid maken? Zo'n beleidsdocument is toch vaak een beetje taaie kost. Ik heb wel eens geprobeerd om zoiets te lezen. Nou, dat is niet echt. Het leest niet lekker weg, laat ik het zo zeggen. Nee. Hoe zorg jij er nou voor dat het toch toegankelijk wordt voor jongeren, die hele politieke, dat hele politieke circus? Ja, circus heb je goed gezegd inderdaad. Het is gewoon niet erg toegankelijk, dat klopt. En daar loop ik zelf ook tegenaan soms als ik sommige stukken lees. Vooral aan het begin, toen ik net raadslid was, zo'n 2 jaar geleden. toen dacht ik wel echt van, nou, dit is wel echt taaie stof. Het taalniveau ligt ook echt wel hoog. Dus dat is sowieso iets waar we ook als gemeente, maar dat gebeurt ook wel steeds vaker, dat ambtenaren steeds toegankelijker beleidsteksten opschrijven, zodat het gewoon toegankelijker is voor meerdere mensen om te kunnen lezen. Ja. En ook wat social media ook wel vaak doet, en daar ben ik ook heel erg blij mee, dat je steeds meer accounts hebt die de politiek uitleggen op een laagdrempelige manier aan jongeren. Ja. En op die manier komt er ook een soort maatschappelijk bewustzijn naar boven. En denken jongeren, oké, als het in die manier op die makkelijke taal wordt uitgelegd, dan begrijp ik het wel. En dan kan ik wel stemmen. En dan zie ik ook het belang in om te gaan stemmen. Want dat zijn thema's die soms nog niet helemaal doordringen bij jongeren. Omdat ze ook het gevoel hebben af en toe dat hun stem totaal niet wordt gehoord. Nee, precies. Precies. Nou ja, je raakt gelijk de spijker op zijn kop, Ellie, met waarom we dit programma maken deze avond. Je zei net zelf, je bent 21 en je zit in de politiek. Iets wat toch vaak als een soort old boys network gezien wordt. Hoe probeer jij die verbinding te maken in de gemeente? Nou ja, in ieder geval mezelf zijn. Dat is heel belangrijk. Zeker belangrijk, dus, ja. Sommigen kunnen de neiging hebben om juist zichzelf aan te passen, om juist te lijken op dat old boys network, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar ik ben jong, ik ben een vrouw, ik heb een kleur. Dat zie je gewoon niet heel vaak in de gemeenteraad. Maar dat is ook meteen mijn kracht. En ook hetgeen wat mij uniek maakt. Maar ook hetgeen wat ik heel dicht bij me hou. En dicht bij me zal blijven houden. Dat ik gewoon mezelf ben. En opsta voor de thema's die ik belangrijk vind. En op die manier kan je toch alweer mengen binnen de gemeenteraad. Omdat je gewoon heel authentiek bent. Dus je probeert niemand te volgen. Je probeert op niemand te lijken. Je hebt gewoon je eigen politieke doel. En dat ga je achterna. En dat is denk ik hoe ik in de gemeenteraad ook echt wel mijn plekje heb gevonden. Ja, is representatie voor andere mensen daarin ook nog iets wat heeft meegespeeld voor jou? Zeker weten, ja, zeker weten. Ik weet nog goed toen ik toen ik aan het flyeren was voor de verkiezingen, voor de gemeenteraadsverkiezingen, ja, toen kwam ik een vrouw tegen en ze zei tegen mij, nou, ga je de politiek in? Doe niet zo mal, dat is echt iets voor mannen. Ga jij maar gewoon lekker geneeskunde studeren, dan kan je dokter worden of zoiets. Oké, okay. En dat is niet iets voor mannen alleen. Dat is dan wel weer fijn om te horen. Dus, ja, bizar. En, maar tegelijkertijd kwam ik ook een jong meisje tegen, ook met een kleur. En die zei van, wauw, wil jij de politiek in? Geweldig, wat mooi, wat cool om te zien. En je lijkt op mij. En dat is juist waar ik het voor doe, om een voorbeeldfiguur te zijn voor andere jongere kinderen, ook van kleur, ook meisjes, maar ook mensen die er anders uitzien op andere manieren. Om zo te laten zien van, het maakt niet uit, je hoeft niet een bepaald profiel te hebben om de politiek in te gaan. Nee. En dat is ook echt een drijfveer van mij. Ja. En dan voel je je als een vreemde eend in de bijt in de gemeente van Apeldoorn? Nee, gelukkig niet. Goed zo. Gelukkig niet. En dat is heel erg fijn. Ze hebben me echt met open armen binnengenomen. En dat vind ik heel erg prettig. Ik ben wel de enige jonge vrouw van kleur als raadslid. Maar goed, dat maakt mij niet anders of zo. Ik word gewoon goed behandeld daar. En dat vind ik ook echt heel belangrijk. Ja. Goed zo. Nou, vind ik fijn om te horen. Nog even over de Europese verkiezingen, Ellie. Want daar zitten we nu middenin natuurlijk. Tenminste, wij hebben in Nederland al gestemd. Maar in de rest van Europa gaan de meeste landen morgen naar de stembus. Nederland heeft erg verdeeld gestemd bij die Europese verkiezingen. Zowel GroenLinks, Partij van de Arbeid als PVV hebben een hoop zetels gekregen. Wat betekent dit voor de jongeren? Nou ja, wat het voor de jongeren betekent, ik hoop natuurlijk dat GroenLinks PvdA, nu staan ze op nummer 1, ik hoop ook dat dat blijft, betekent het veel op gebied voor klimaat, mm-hmm, onder andere. Europa maakt daar veel wetgeving over. Maar het laat ook zien dat die verdeeldheid onder de jongeren nog steeds wel echt een rol speelt. Dus je ziet wel echt een grote polarisatie tussen links en rechts, waarbij rechts toch wel, en ik heb ook het debat gekeken, het slotdebat, recent, waarbij rechts toch wel echt gebruik maakt van een bepaalde zondebokpolitiek, waar jongeren ook soms wel in kunnen gaan geloven. En dat vind ik heel erg gevaarlijk, hè? Dat asielzoekers worden gezien als een soort van boosdoener en de reden waarom er woningnood is en de reden voor dit en de reden voor dat. En dat is dan ook alweer terug te zien in de uitslag van de verkiezingen, dat je echt ziet dat er een verschil is tussen GroenLinks, PvdA, jongeren die het klimaat belangrijk vinden, die gelijkheid belangrijk vinden. Europa gaat onder andere ook over de loonkloof tussen man en vrouw. Ja. Maar ook aan de andere kant PVV, waarbij je echt wel ziet dat het idee dat asielzoekers eigenlijk heel veel fout hebben gedaan en dat we naar een soort extreem rechts Europa moeten en grenzen, dat leeft ook. En dat vind ik toch wel heel zorgwekkend. Ja, het doet mij gelijk even denken aan dat plaatje wat Geert Wilders afgelopen week op X had gezet van die wat toch een beetje deed denken aan een soort Arisch ras wat weerspiegeld was op dat plaatje. Alleen maar witte mensen met blond haar en ja. Bizar. Ja. De samenleving ziet er gewoon niet zo uit. Nee, dus, exact. Nou, wat dat betreft zijn wij het wel met elkaar eens, hoor ik Ellie. Nou, nog even terug naar de jongeren, want die spreken zich steeds meer uit, ook op politiek vlak. Kijk bijvoorbeeld naar de studentenprotesten en de klimaatmars. Zijn dingen waar veel jongeren bij aanwezig zijn. Wat voor gevolgen gaat dit hebben, denk jij, voor hoe er tegen politiek aangekeken wordt? Nou, ik denk dat er in ieder geval meer betrokkenheid gaat zijn, ook vanuit de jongeren. En op wat voor manier dat nou ook is, of het nou demonstraties zijn, of dat ze een brief schrijven aan de Kamer. Jongeren willen hun stem gewoon laten horen. Dus dat vind ik heel erg goed, dat er ook een soort bewustzijn is en ook meer een grotere focus op, oké, wat doet de politiek nou? En wat doet de partij waar ik op stem nou precies? En ben ik het daarmee eens, ja of nee? En zo niet, dan spreek ik me erover uit. Ja. En ik vind dat heel mooi, want als je ook kijkt naar de geschiedenis, bijvoorbeeld naar vrouwenrechten. Als vrouwen niet waren gaan demonstreren, dan hadden we nu niet de rechten die we vandaag de dag hebben. Nee. Dus ik vind het heel mooi dat jongeren nu ook echt opstaan en hun stem laten horen. En ik denk dat dit er toch wel voor gaat zorgen dat jongeren niet alleen maatschappelijk meer bewust worden, maar ook op politiek vlak ook echt gaan kijken naar, oké, wat zijn thema's die ik belangrijk vind? En welke partijen maken zich er hard voor? En tegen welke partijen willen wij juist een statement maken dat we totaal niet eens zijn met de dingen die zij roepen? Nee. Dat vind ik mooi om zo opstaan. Ja, zeker. Ik hoor gelijk ook vuur in jouw betogen, Ellie. Dat is goed om te horen. Tot slot, wat zou jij aan de oudere generaties mee willen geven wanneer zij nu aan het luisteren zijn? Aan de oudere generaties zou ik mee willen geven. Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Daar vraag je me wat. Bied ruimte. Bied ruimte aan jongeren. Vertrouw dat jongeren ook heel belangrijk zijn. Dat hun stem erg belangrijk is. En erken ook de waarde van jongeren. Dus wat je ook soms ziet is dat jongeren wel worden uitgenodigd. Maar dat het eigenlijk alleen maar is voor de beeldvorming. Van ja, en we hebben ook jongeren erbij betrokken. Maar betrek ze ook echt daadwerkelijk. Ga om tafels met de jongeren. Biedt ze kansen voor mooie posities, besluitvormende posities ook. Want de stem van jongeren is gewoon echt belangrijk. Uiteindelijk laat de oudere generatie de wereld achter aan de jongere generatie. Dus het is misschien maar goed ook als de jongere generatie ook nu al daar invloed op kan hebben op de wereld die we achtergelaten krijgen. Helemaal duidelijk. Dank je wel voor je tijd en veel succes in de politiek in Apeldoorn. Ellie André, jongste raadslid van D66. Dank je wel. Zometeen gaan we verder in op één van de zorgen van jongeren. Ik maak me zorgen om de wereld. Er is zoveel geweld. Het lijkt wel alsof er overal oorlog is. Ja, wat doet oorlog met jongeren? Dat bespreek ik zo met Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF. Maar eerst muziek. Vrouwtje is misschien wel de beste vertegenwoordiger van generatie Z. En in dit nummer verwoordt ze met rake woorden haar angsten. En ik denk dat heel veel jongeren zich in haar teksten zullen herkennen. En wij als volwassenen, Ellie zei het net al, vooral heel goed moeten luisteren. God is en dat ik het niet geloof, dat hij lachend op me neerkijkt terwijl ik zorgeloos hoop heb. Ben bang als ik alleen ben, wat als er nooit meer iemand is die me licht geeft als ik opbrand, en wat als ik me vergis. Gaat komen. Ik ben bang voor wat ooit was en te bang om echt te dromen. Met een hart gemaakt van glas. Ik ben bang dat je me aankijkt en je niet ziet wie ik ben en dat niemand me zal kennen zoals ik mezelf ken. En ik vrees het om te voelen en ik vrees dat ik het meen, bang om te dwalen zonder doel en voor doelen in het algemeen. Laat me baden in mijn angstzweet. Misschien dat ik er wat van leer voor de dag dat ik weer bang ben, want die komt ongetwijfeld weer. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ja, prachtig nummer van Vrouwtje. Ik ben bang. En ik moet hier even bij vermelden dat dit nummer geïnspireerd is door een van mijn leerlingen, of twee van mijn leerlingen van de middelbare school, die onlangs een onderzoek hebben gedaan naar een Nederlandstalige artiest. Helemaal Vrouwtje hebben uitgeplozen. En dit nummer stond in hun werkstuk wat ze hebben ingeleverd. Ik was zo onder de indruk. Ze hebben een vet hoog cijfer gekregen van me. Maar niet alleen daarom, gewoon omdat het echt goede kwaliteit was. Je luistert naar De Jeugd is de Toekomst. Mijn naam is Lara Lawigi. Fijn dat je je radio aan hebt staan. En we hebben het deze hele avond tot 8 uur over de jongeren. Want de jongeren die verdienen een stem. En die probeer ik in dit uur aan hen te geven. Ik probeer naast ze te gaan staan. En hen een beetje in het voetlicht te zetten. Opgroeien in een zorgeloze omgeving waarbij je naar school kan, een dak boven je hoofd hebt en je omringd bent door familie en vrienden. Je gunt dat ieder kind op deze wereld. Maar de realiteit is dat door onder andere conflicten, klimaatverandering en voedselschaarste bijna 300 miljoen mensen dit jaar humanitaire hulp nodig hebben. Bijna de helft van deze mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, is een kind. Wat doet een conflictsituatie met een kind? En hoe beïnvloeden de beelden van oorlog en geweld de jongeren hier? Daarover ga ik in gesprek met Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF. Welkom, Wouter. Ja, dankjewel. Heel fijn om hier te zijn. Ja, fijn dat je aanschuift hier in de studio. Hoeveel jongeren bevinden zich momenteel in een oorlogsgebied of conflictsituatie? Het is altijd heel moeilijk om precies te zeggen hoeveel dat er zijn. Maar we hebben het over waarschijnlijk dus meer dan 100 miljoen kinderen. Als je gaat kijken naar alle situaties in de wereld, in Gaza, in Soedan. Maar als je ook gaat kijken naar natuurrampen, die ook zorgen dat kinderen eigenlijk in dezelfde soort omstandigheden komen, waarin ze eigenlijk van huis en haard zijn verdreven, geen onderwijs kunnen hebben, niet de juiste zorg kunnen hebben of de juiste plekken om te spelen. Volgende week is de wereldspeeldag in de wereld. En ja, alle kinderen hebben ook het recht om te spelen. Nou, dat zijn allemaal dingen van kinderen die altijd constant onder druk staan. En zeker ook in deze tijd. Ja, ja. Voor welke landen hebben we het dan waarin, ja, je noemde net al, het zijn er zoveel op dit moment, Wouter. Ik weet af en toe ook gewoon niet meer waar nu de volgende ramp zich afspeelt. Maar wat zijn de gebieden waar de grootste focus bij jullie op ligt bij UNICEF? Ik denk dat het heel goed is om te kijken naar Soedan. Een land waar echt 4 miljoen kinderen van huis en haard verdreven zijn en echt op de vlucht zijn. Best wel een ondergesneeuwde crisis, zoals ze dat noemen. Er zijn heel veel kinderen die echt hulp nodig hebben, maar dus ook de aandacht van de wereld om te zorgen dat bijvoorbeeld de strijdende partijen daar juist niet kinderen kunnen raken, omdat er niemand naar omkijkt. Weet je, dat geeft ook ruimte aan strijdende partijen. We zijn natuurlijk elke dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig met de situatie in Gaza. Ja. Waar 1 miljoen kinderen wonen, de helft van alle mensen in heel Gaza, en nog steeds elke dag hun leven eigenlijk wordt getart door allerlei moeilijke omstandigheden. Ja, maar er zijn heel veel plekken in de wereld waar dat gebeurt. Haiti, verschillende delen van Oost-Afrika en het West-Afrika zien we veel ontwrichting. Het is ook heel moeilijk om bij te houden. Dat is ook heel logisch. Voor iedereen is dat heel moeilijk. En daarom zijn wij er om te zorgen dat we op de juiste plekken zijn om dat te doen. En om jullie dat verhaal te vertellen. Ja, en daarom ben ik blij dat jij hier zit. Wat doet het met een puber om in zulke omstandigheden te moeten overleven? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een ding wat mijn persoonlijke interesse ook heeft. Omdat wat je eigenlijk ziet in rampsituaties of conflict situaties, is dat pubers zich wat meer gaan terugtrekken. Dus jongere kinderen die gaan elke dag wel spelen. Dat hun copingmechanisme is om te gaan spelen, om te zoeken naar een vorm van afleiding. Bij pubers is dat anders. Die worden wat meer in zichzelf getrokken. Dat heeft er vaak mee te maken dat ze ook bij of een natuurramp of een conflict of een oorlog, dat ze ook vaker hun vriendjes en vriendinnetjes, waarmee je dus elke dag kan praten, ineens bijvoorbeeld kwijt zijn of die zijn niet meer in de buurt. En dat is natuurlijk best wel moeilijk. Is heel heftig, want je sociale netwerk is in je puberteit alles. Is echt alles. Dus je ziet dat dat heel erg onder druk staat. En dat is heel erg belangrijk om te weten in zulke situaties. Want anders gaan die kinderen zich isoleren. En dat is wel een heel goed zorgpunt. Dus juist daarom zetten we ook juist voor die pubers erop in dat zodra er een ramp plaatsvindt of een situatie plaats aan het vinden is, dat we dus plekken hebben voor die jongeren om leeftijdsgenoten te vinden, om de dingen te kunnen doen die ze zelf leuk vinden. Weet je, wat meer ruimte, maar wel met een oog op hun psychosociaal welbevinden. Zodat ze met hun leeftijdsgenoten gewoon weer hun eigen ding kunnen doen. Ja. En ook weer een beetje kunnen denken over perspectief en de dag vooruit. Ja. Zijn er dan ook veel pubers die een zorgtaak op zich moeten nemen in zulke situaties, omdat een ouder bijvoorbeeld is weggevallen? Ja, we zien dat de verantwoordelijkheid voor pubers om belangrijke taken over te nemen, zeker in conflict situaties en ook bij natuurrampen, echt veel groter wordt. Dat kunnen hele simpele dingen zijn als water halen. En dat klinkt heel bazaal, maar in Gaza staan kinderen en veel pubers met name soms 5 uur per dag te wachten op water. Dus ga er maar aan staan. Dat heeft een grote impact op die kinderen. Je ziet dat er ook heel vaak natuurlijk pubers zijn die voor hun kleinere broers of zusjes moeten zoeken, moeten zorgen. Yeah. En al dat soort verantwoordelijkheden komen zeker bij pubers, bij jonge kinderen, veel sneller terecht. Wat natuurlijk nog meer zorgt dat als je al in je eigen hoofd denkt, wat is hier gebeurd, wat is met mijn leven gebeurd, en dat isolement voelt, dat je dat nog eens versterkt wordt doordat je eigenlijk geen tijd hebt voor jezelf. Ja, ja. Ze groeien te snel op ook daardoor. Ze worden heel snel volwassen. Ja. En het is dus juist, het is heel raar om te zeggen, zeker over pubers, maar het is juist ook voor pubers belangrijk dat ze gewoon af en toe even kind kunnen zijn. Gewoon echt even puber kunnen zijn. Ja. Dus daar zorgen we voor. Dat is iets waar we heel veel kennis over hebben als kinderhulporganisatie natuurlijk. Dus we zorgen echt specifiek voor plekken waar pubers hun eigen ding kunnen doen. Dus dat ze er niet met een kleurplaat van een 3-jarige zitten, want dat wil daar je niet. Daar zitten ze niet op te wachten. Nee, ze willen een plek waar ze gewoon met elkaar even kunnen praten, waar ze ook wat ruimte hebben, waar niet volwassenen de hele tijd op hun lip zitten of de kinderen die jonger zijn met de blokken de hele tijd tussendoor rennen, zeg maar. Nee, we zorgen echt dat er voor die pubers speciale plekken zijn waar zij met elkaar de boel kunnen verwerken, maar ook gewoon even met elkaar puber kunnen zijn. Ja, ja. En is er dan ook bijvoorbeeld psychische hulp beschikbaar voor zulke jongeren? Psychosociale hulp is echt niet te onderschatten voor alle kinderen, maar zeker ook voor pubers. Omdat als je dat niet biedt, al in heel vroeg stadium van dat er een natuurramp of een conflict of een oorlog gaande is, dan rem je dus op de lange termijn rem je hun eigen ontwikkeling ook. Dus dat heeft, als je daar niet in voorziet, dan rem je eigenlijk de ontwikkeling van pubers in de jaren daarna. Dus je wil zo snel mogelijk zorgen dat die psychosociale hulp er is. Dat doen we dus ook. Dat is vaak in het begin of in oorlogstijd heel moeilijk. Bijvoorbeeld in Gaza is dat, het is überhaupt al moeilijk om Gaza binnen te komen. Het is eigenlijk non-existent, dat is misschien wel een heel moeilijk woord. Het is er bijna niet psychosociale hulp. Dus dan proberen we dat met wat slimme trucken. Dus dan proberen we te zorgen dat bijvoorbeeld pubers een schrift hebben waar ze in zijn dagboek kunnen bijhouden. Of we proberen te zorgen dat kinderen in een kamp wat dichter bij elkaar, dat er een plek is, weet je, dat je hele kleine dingen organiseert. Maar je wil natuurlijk dat er echt professionele, massale psychosociale hulp is voor die pubers, om te zorgen dat ze zo snel mogelijk gewoon weer van hun leven kunnen genieten. Ja, zeker. En dus ook wat van hun leven kunnen maken. Zeker, zeker ook omdat ik moet terugdenken aan wat Kayla Green eerder in dit uur vertelde, dat die psychische klachten toch vaak in de puberteit ontstaan. Dus dat lijkt me voor deze doelgroep extra belangrijk dat dat geboden wordt. Hoe proberen jullie vanuit UNICEF jullie posten veel? Ja. Zijn veel aanwezig in de media, waarvoor dank. Hoe kunnen we daar de pubers die dit zien hier in Nederland nou een beetje goed mee om laten gaan? Met alles wat op hun, wat op hun afkomt qua informatie en heftigheid. Kinderen hier zitten al in de puberteit. Maar ja. Als ze een beetje, als je je Instagram of je TikTok opent, zie je filmpjes van Gaza, zie je filmpjes van Soedan, van Oekraïne. Hoe kunnen we nou de pubers hier daar dan het beste mee om laten gaan? Dat is ook weer een goede vraag. Ik merk ook veel jongeren die ik spreek, die maken zich daar onwijs veel zorgen over. Vinden het ook heel moeilijk om in die informatie het kaf van het koren te scheiden. Van wat is nou belangrijk? Wat moet ik nou vinden, is ook een vraag die ik heel vaak hoor. Jij als docent waarschijnlijk ook vaak. Zeker, ja. En dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk. Want je wordt helemaal doodgegooid met allerlei informatie van even zoveel bronnen. Wat ik altijd zeg, als we bijvoorbeeld kijken naar de situatie in Gaza, is volg de informatie die waarvan je weet dat die klopt. Zeg maar. Dus ik zeg altijd, ik kijk naar de juiste bronnen. En als het gaat over wat je vindt, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn als dat het soms voelt voor jongeren en voor heel veel mensen. Het voelt voor jongeren vaak alsof ze een kant moeten kiezen. Precies, hè? Dat hoor ik heel vaak, dat hoeft. Maar ik werk voor UNICEF, ik werk voor een neutrale organisatie van de Verenigde Naties. Dus ik kies geen kant. Maar ik heb in mijn handen het Mensenrechtenverdrag en het Kinderrechtenverdrag. Ik heb het humanitaire recht, er is het oorlogsrecht. En als je kijkt naar al die basisafspraken die wij in de wereld hebben gemaakt, dan kan je aan de hand daarvan kijken, wat gebeurt er? En is dat conform die rechten van mensen, of is dat een overtreding van die rechten die er voor kinderen bijvoorbeeld zijn? En dan kan je, dan gaat het niet over, is de ene partij erger dan de ander? Nee, dan kijk je gewoon, wat gebeurt er? En dan maak je een balans. En als iemand kinderrechten overtreedt, het maakt niet uit wie je dan bent, dan moet je als UNICEF zijn en zeggen, hey, dat is niet de bedoeling. Jullie gaan nu over de grens. En op die manier hoef je ook geen partij te kiezen, maar kan je wel heel erg duidelijk zeggen dat Israël de grenzen van Gaza dicht houdt. Dat is een overtreding van het humanitair recht. Ja. Of het kinderrechtenverdrag. En andersom zijn er zo ook dingen. Dus het is eigenlijk ook heel duidelijk. Ja. Maar ik snap wel dat het heel moeilijk is om dat ook zo te voelen. Nou, ik vind het als volwassene al moeilijk. Ja. Maar wat Kayla ook zei in het begin van dit uur, is dat jongeren heel graag iets willen doen. Ja. Ze zijn maatschappelijk betrokken, ze willen iets doen voor een ander. Ja. En dat hoeft niet een heel groot en meeslepend gebaar te zijn. Waar zouden hun leeftijdsgenoten in conflictgebieden nou baat bij hebben? Als je me toestaat, wil ik daar even een kort verhaal vertellen. Want ik heb die vraag van tevoren over nagedacht toen ik hier in de auto zat. Kijk, wat vroeger, toen onze ouders opgroeiden, toen was een beetje het motto van de wereld was in Nederland, een beter begin begint bij jezelf. Ja. En tegenwoordig weet zeker Gen Z, die weet als de beste, dat een beter begin niet bij jezelf begint, maar het begint bij systeemverandering. En daarom staan er zoveel Gen Z'ers op straat voor klimaat en proberen ze op die manier te pushen om te zeggen, hey luister, we do our thing, maar het is echt heel erg belangrijk dat ook overheden en grote bedrijven ook hun ding doen voor de wereld. Ja. En dat is echt het allerbeste. Dat zou ik willen zeggen. Want dus blijf die stem laten horen. Het is heel erg moeilijk om in je eentje de wereld te veranderen. En het is soms ook heel frustrerend dat ook met al die protesten, dat het soms lang duurt voordat de wereld verandert. Maar ze werken echt. Dus je ziet op heel veel middelbare scholen zie je jongeren bij elkaar komen om te zeggen, weet je, wij denken aan de kinderen in Gaza, daar voorop aan te komen. Maar er zijn ook jongeren die kijken naar vergeten crisis zoals Soedan en kijken van hoe kunnen we daar aandacht voor krijgen. En alles bij elkaar heeft die gigantische impact, waarvan ook je eerdere gast zei, impact is iets wat jongeren heel graag willen maken. Nou, dat kunnen ze als de allerbeste. Dus dat is eigenlijk mijn oproep. Het is niet een beter begin begint bij jezelf, maar een beter begin begint bij jou. Want jij bent die stuwende kracht naar die systeemverandering. Ja. Als je dat vaststaat en dat voelt, dan denk ik dat je heel veel impact kan maken. Een betere wereld begint bij jouw stem te laten precies, horen. Precies dat. En dat wij er met z'n allen donders goed naar luisteren. Helemaal duidelijk. Dank je wel voor je komst naar de studio, Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF. En nog heel veel succes met jouw werk. Dank je wel. De volgende artiest die ik je wilde laten horen is weliswaar al een tijdje geen puber meer, maar wordt door deze generatie wel graag beluisterd. Ik heb het nagevraagd bij mijn pubers op school. Ze won afgelopen jaar bij de Grammys de award voor de beste R&B-album en de prijs voor beste nieuwe artiest. Volgens een van mijn oud-leerlingen heeft haar muziek heerlijke beats en schrijft ze teksten die goed in elkaar zitten. Je hoort nu Victoria Monet op NPO Radio 1 met On My Mama. When I say said she get it from her mama. I'ma say you fuck right. Body rude is unpolite. Don't be in a humble type. Tell me, is you down? Cause I'm trying to go up tonight. Hoes and hoochies left and right. I just wanna live in a fantasy. I think we deserve it right. Top of the memories I've ever made in my life. Permanent ecstasy. The ladies is pimps tonight. Living inside a dream. I slay where the love is like. I put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my back, wish you could. I look fly, I look too good. Put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. I'm so deep in my bag like a grandma with a peppermint. They say, oh, she smell good. That's just cause I'm heaven sent. Sex game goes stupid, stepping like a toothpick. Man, I tell the truth, your opinion is irrelevant. But I know you think I'm fine. Find a hit it from behind. Reflection in the mirror, don't decline. I can't even lie. I put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my back, wish you could. I look fly, I look too good. Put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my back, wish you could. Victoria Monet, met dank aan Scott. Ik ga toch je naam even noemen. Dankjewel voor deze heerlijke tip. On My Mama hoorde je hier in dit programma van Omroep Zwart. En de jeugd is de toekomst, is de naam. Waarom doen we dit bij Omroep Zwart? Ja, wij staan voor jongeren, wij staan naast jongeren. En we vonden dat hun stem te lang niet gehoord is. Dus we hopen dat we dat hebben gedaan, hebben kunnen laten horen dit uur. Wie heb je gehoord? Kayla Green, psycholoog en neurowetenschapper. Zij vertelde over het puberbrein en de mentale issues die jongeren hebben. Heel interessant item. Dus mocht je het gemist hebben en net je radio aanzetten en denken, ah, oh, dit had ik graag terug willen luisteren, kan dat natuurlijk via de NPO Radio 1. Website. We spraken eerder in dit uur ook met Ellie André, jongste raadslid van D66, over jongeren en ze vertelde over haar participatie in de politiek, hoe zij die verbinding maakt tussen de jongeren en de politiek die toch vaak gezien wordt als een old boys network, waarin ze haar eigen vuur en passie deelde, wat heel mooi was om te horen. En net als laatste Wouter Boy, woordvoerder van UNICEF, vertelde over wat oorlog met jongeren doet en vooral ook wat de jongeren hier kunnen doen in Nederland. Hun stem laten horen. Zoveel is duidelijk. Dit was De Jeugd is de Toekomst. Dank aan al mijn gasten voor hun komst naar de studio en inspirerende verhalen. Hopelijk hebben we met elkaar ervoor gezorgd dat we beter gaan luisteren naar de zorgen van de jongeren. Dat hoop ik echt van harte. En ondernemen we samen actie om de wereld weer een beetje mooier en beter te maken. Na het nieuws van 8 uur hoor je Langs de Lijn met Jan-Willem Wesselink. Ik wens je nog een ontzettend fijne avond. Geniet van je weekend. Hopelijk tot de volgende keer. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik zie elke uitzending die ik mag doen als een voorrecht. Radio- en tv-presentatrice Margje Fixen. Sfeer die is daar echt heel goed. Over het afscheid van de talkshow op 1. Ja, ik baal enorm dat het stopt. En meervoudig Olympisch kampioen zwemmen Ranomi Kromowidjojo. Is dit vol te houden? Voorlopig wel. Kromowidjojo aan de leiding. Over haar biografie. Gewonnen, gestreden en bovengekomen. Als klein meisje was ik best wel verlegen. En zwemmen leerde me assertiever worden, voor jezelf opkomen. Margje Fixen en Ranomi Kromowidjojo. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu naar Aldi voor een groot stuk Jong Belegen 48 plus kaas. 950 gram voor 5,99. 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. Lekker voor op de barbecue. 350 gram voor 2,99. En deze week nergens goedkoper. Perziken 1 kilo voor maar 1,89. Dat zijn super sappige perziken voor een super voordelig prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief. Eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de politie op Curaçao heeft iemand zichzelf aangegeven in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Die werd vorige week doodgeschoten bij een woningoverval. De afgelopen tijd waren er meerdere huiszoekingen op het eiland. Bij één woning werd een motorfiets gevonden die van het slachtoffer was. De vondst is volgens de politie een belangrijke stap in het oplossen van de moord. Het is onduidelijk of er meerdere verdachten in beeld zijn. De bevrijding vanochtend van 4 Israëlische gijzelaars in de Gazastrook is wekenlang voorbereid en ging gepaard met zware beschietingen en gevechten. Dat zegt een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten. Aan Palestijnse kant vielen volgens Hamas zeker 200 doden en enkele honderden gewonden. Israël spreekt van een duidelijke boodschap aan Hamas. Het zegt alles te zullen doen om ook de resterende gijzelaars vrij te krijgen. In de Gazastrook worden nog 120 gijzelaars vastgehouden. Een deel van hen zou niet meer in leven zijn. Bij een auto-ongeluk op de Veluwe zijn vanmiddag 8 mensen gewond geraakt. Op de provinciale weg bij Laag Soeren botsten 3 auto's op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Gelderland gaat het onder meer om minderjarigen. De N786 is in beide richtingen nog afgesloten. De Poolse tennister Iga Świątek heeft voor de 3e keer op rij Roland Garros gewonnen. Ze won de vrouwenfinale vanmiddag in 2 sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Het werd 6-2, 6-1. Het is de 5e Grand Slam-titel voor Świątek. Haar tegenstander Paolini stond nooit eerder in een Grand Slam-finale. Morgen wordt in Parijs de finale van het enkelspel mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. Het weer, er trekt wat regen over het land, maar daarna blijft het droog de rest van de avond. De wind gaat liggen en vannacht is het zo'n 7 graden. Morgen droog met veel zon en ongeveer 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog ANWB verkeersinformatie. De A10 gaat het om, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Durgerdam staat 4 kilometer file. En door een ongeluk heeft u daar ongeveer een uur vertraging. Dit was de verkeersinformatie. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo-hetzelver. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo. De bouwmarkt die echt helpt. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. In Rome strijden de beste atleten van Europa om de medailles op de EK. Met ook vanavond opnieuw veel Nederlanders in de halve finales en de finales. En dan volgen we vanaf 10 uur ook nog eens de kwalificatie van de Formule 1 in Canada. En we blikken terug op de mooie sport van eerder vandaag. Zoals de vrouwenfinale van Roland Garros. Doen we allemaal in de komende 3 uur, want we zijn er tot 11 uur. We beginnen natuurlijk in Rome, want op de EK Atletiek zijn vandaag al meerdere Nederlanders in actie gekomen. Dat is allemaal in de gaten gehouden door Andy Houtkamp natuurlijk in Stadio Olimpico. Goedenavond, Andy. Goedenavond, Jan-Willem. Zevenkampster Sophie Dokter heb jij bijvoorbeeld al gezien. En zij is met iets moois bezig, hè? Ja, ze is pas 21. Hè. Meerkamp, daar moet je eigenlijk heel veel ervaring voor hebben. Maar deze Groningse die is hier bezig met de een na de andere goede prestatie. Begon nog wat minnetjes, wat magertjes, om het zomaar te zeggen, op de 100 hoorden. Maar vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar crescendo gegaan. 47-17 met de spier. Dat is een verbetering van het persoonlijk record van... even kijken, 2,5 meter bijna. Of ruim zelfs 2,70 meter. Want het was 44-46. 47-17 voor die frêle, maar zeer sterke dame uit Groningen. Dat is mooi. Daarmee staat ze na 600 delen op de 5e plaats. En ze heeft nog de 800 meter te gaan. Daar is ze best goed in. Ze zal geen medaille halen, want daar staan de anderen te ver voor. Haar te ver weg om op die 800 meter dat nog in te gaan halen. Maar 4e, 5e plaats moet kunnen. En dat betekent, en dat is heel belangrijk, dat ze dicht is bij deelname aan de Olympische Spelen. Want dat gaat op uitnodiging. De besten worden daarvoor uitgenodigd. En daar hoort ze bij. Net als Oosterwegel en Anouk Vetter. Zullen we dus waarschijnlijk 3 vrouwen op de meerkamp hebben op de Olympische Spelen. Dat is redelijk uniek. Ja, nou zagen we net ook Ryan Clarko in de halve finale van de 800 meter. Hoe deed hij het? Ja, dat is geen gelukkig onderdeel geweest voor Nederland. Eerst in de serie zal Niels Laros, normaal 1500 meter lopen, die even wilde knallen op de 800 meter. Nou, dat is niet gelukt. Hij sneuvelde al in de kwalificatie. En de halve finale was het eind voor Ryan Clark, de man van AV Castricum. Hij liep 1.46 rond, werd 7e. Dat was niet genoeg, want daar moest je echt harder voor lopen om naar de finale te gaan. Dus het toernooi zit voor hem erop. Oké, en waar verheug je je op vanavond? Ja, 11 Nederlanders, hè. We hebben er nu al 2 gehad. Eentje komt er nog een keer in actie, Dokter. Maar wat te denken van de 100 hoorden. Vrouwen, halve finale en finale met 2 ijzersterke vrouwen, hè. Maaike Tjinalim en Nadine Visser. Die beginnen zo dadelijk over een minuutje of 5 aan hun 100 hoorden. 110 hoorden, hele jonge, zeer talentvolle jongens met Timme Koster en Mark Heijden. Die zijn echt heel goed bezig. En ik hoop dat ooit het record, Nederlands record van Robin Korving uit 1999 er nog aangaat. Dan hebben we nog de discusfinale bij de vrouwen. Ja, daar zal Melissa natuurlijk ook met nog meer belangstelling naar kijken. Zoveel Nederlandse titels als Melissa heeft gehad zal Jorinde van Klinken nooit halen. Want het zijn er geloof ik 621. Maar Jorinde van Klinken doet mee aan de discusfinale bij de vrouwen. Benieuwd. Gisteren zilver op het kogelstoten. Bij het kogelstoten. Uitstekend hoor. Nederland gewoon 1 en 2. Werd het Kosovaars volkslied voorgespeeld. Nou, dan ben je wel heel erg goed. Laat ik maar eens erachter. Dat was een klein foutje. Maar wel heel belangrijk. Na een minuut kwamen ze erachter dat dat niet het geval was. Toen Schilder en Van Klinken lachend op het podium stonden. En toen kwam het Wilhelmus alsnog. Nou, dan hebben we, als we die discusfinale hebben gehad, krijgen we nog de finale 100 vrouwen. Hoorden. He, want de halve finale en finale op één avond. Hetzelfde geldt voor de mannen met de 110 hoorden. En we kregen nog de finale van de 5000 meter met drie Nederlanders. Mike Foppert, Tim Verbaandert, Mahdi Abdi Ali. En dan vergeet ik nog, en nou die mag ik zeker niet vergeten, Timer Burnett, want hij loopt ook nog de 100 meter halve finale. En hopelijk ook de finale. Dat is het allerlaatste onderdeel van de dag. 7 minuten voor 11. Dus we hebben wat te doen de komende uren. Ja, dat is een toetje. Ik verheug me erop. En we gaan jou dus ook veel horen. En Melissa is Melissa Boekelman, kogelstootster. Goed dat je er bent, Melissa. Met jou gaan we de hele avond naar dat EK atletiek kijken. We zagen net dus Ryan Clark, die heeft het net niet gered. Ja, in die halve finale van de 800 meter. Terwijl hij wel een goede kans had, hè, in die tweede serie. Ja, zeker. De eerste serie ging eigenlijk niet super snel. Dus als je dan een beetje gaat rekenen en je maakt de tweede serie of tweede halve finale hard, dan kunnen er 5 door uit die halve finale. Alleen, ja, dat heeft hij helaas niet gered. Ja, want hoe groot is dat voordeel om dan in die tweede halve finale te staan? Ja, je krijgt wel een beetje mee natuurlijk wat er in de eerste halve finale gebeurt. Dus dat is zeker wel een voordeel. Dus je kunt dan je tactiek erop aanpassen. En in deze was het vrij duidelijk dat ze hard moesten gaan. En dat is ook zo gegaan, hè. Ze liepen ook bijna 1,5 seconde harder, geloof ik, dan de eerste serie. Dus ze hebben het goed gedaan. Alleen Ryan kon niet aanhaken, helaas. Ja, denk je ook, waarom lopen ze in die eerste serie niet wat harder? Op zich niet, want je hebt natuurlijk geen startpunt. Dus de meeste mensen, denk ik, de meeste 800 meter lopers, die vertrouwen op hun eindsprint. Ja. En dan kunnen ze een beetje sparen de rest van de race. Want er komt natuurlijk nog een finale aan. Dat om een is beetje wel krachten te sparen, omdat ze later op die avond echt moeten vlammen. Morgen waarschijnlijk. Morgen zal de finale zijn, denk ik. Dus inderdaad een beetje kracht te sparen en dan dus een eindsprintje erin gooien. Maar ja, dan dat is wel risicovol. Ja, dan even de zevenkamp. Want Sophie Dokter die staat voor de laatste afstand dus vijfde in het klassement. Hoe knap is dat? Ja, superknap. Wat Andy al zei, ze is gewoon heel jong nog. En ervaring op de meerkamp telt echt wel mee. Ze stevent nu af op directe kwalificatie. Dus internationale limiet. Moet ze 6250 punten halen voor de Nederlandse limiet? Voor de Nederlandse limiet 6250. Voor de internationale limiet 6450. En als je kijk naar wat ze bijvoorbeeld indoor liep op de 800 meter. Dat zijn bijna 1000 punten erbij. Dan zit je al op 6500 plus. Dus mocht ze dat nu ook kunnen doen, dan heeft ze gewoon echt een superscore. Ja, en zie je haar dat lopen, die tijd? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ze ergens in de achterhoofd denkt, ik ga wel op de Olympische Spelen ook proberen te pieken. Maar voor haar was het wel cruciaal om dit EK mee te doen en hier die score neer te zetten. Want ze had nog geen nationale limiet. Dus het systeem is zo dat je kunt je plaatsen door internationale limiet te halen of een nationale limiet plus de ranking. En in die ranking staat ze eigenlijk heel erg goed. Maar ze heeft dus geen van beide limieten nog. Ja, dus ze moet in ieder geval die 6250 punten halen. Ja. Met 6450 is ze er in één keer. Maar waar ligt haar specialiteit op die meerkamp? Oh god, ik vind dat zij best wel breed goed scoort eigenlijk. Dus zij is op alles eigenlijk best wel goed. Wat heel veel perspectief geeft voor de toekomst. Wat ik heel mooi vind is dat ze nu met speerwerpen die 47 meter plus heeft geworpen. Vind ik heel knap, maar ze traint natuurlijk wel bij Ronald Vetter. En al die meiden zijn gewoon heel goed in speerwerpen. Dus hij doet echt iets goed daarmee. Ja. En ze heeft, wat Andy ook zei, het begin een beetje laten liggen. Dus er zit ook nog ruimte voor een nog betere score. Ja, dus dat moet dan op de Spelen misschien wel gaan gebeuren. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, want dit is natuurlijk het laatste echt grote toernooi voor die Olympische Spelen. Het NK zit er nog wel tussen, maar het EK is iets groter. In hoeverre zit dat al in de achterhoofden van die atleten? Dit is wel een cruciaal moment. Je kunt naast dat je gewoon een hele goede score neer kunt zetten en voor de medailles kunt gaan op het EK, kun je ook punten scoren. Dus mocht je niet een internationale limiet hebben, kun je voor een nationale limiet gaan. En dus hoog genoeg scoren op die ranking. Dus bij zo'n EK, hoe hoger je eindigt, hoe meer bonuspunten je krijgt. Ja, het is heel ingewikkeld, hoor. Het is dus voor een groot deel nog een kwalificatiemoment voor die Spelen. Ja. Ja. En voor de mensen die al weten dat ze mogen gaan, hoe belangrijk is het dan in de voorbereiding, dit toernooi? Ja, het is een mooi testmoment, denk ik. En uiteindelijk, het blijft een toernooi. En je wil op een toernooi medailles winnen. Dus superbelangrijk. Ja. Die mooie Europese titels, die staan op het spel. Ook bij de 100 meter horden vanavond. Eerst de halve finales met in de eerste serie ook meteen een Nederlandse, hè Andy? Ja, ik heb gisteren ben ik me enorm geschrokken toen ik zag dat er zo weinig publiek zat in dit gigantische stadion. Hoe is dat nu? Dat verbaasde me. Nou, dat wil ik net gaan vertellen, dat het nu een stuk beter is. Maar gisteren was het echt dramatisch. En we zijn gewend, Engeland, München, 2 jaar geleden, altijd vol. Nederland, niet te vergeten, 2016, prachtige EK, altijd vol. En hier, een veel te groot stadion. Ik denk dat hier 80.000 man in kan en dat er nu 25.000, 30.000 zit, wat natuurlijk best veel is. Maar toch, het had voor mij wel wat meer gemogen. De dames van de eerste serie, of de eerste halve finale van de 100 meter hoorde, worden voorgesteld. En daarin zit de Nederlandse Maaike Tjinalim, 26 jaar, PR van 12.66. Hoefde geen series te lopen omdat ze dermate goed had gelopen dat ze een zogenaamde baai kreeg om meteen in te stromen in de halve finale. Hetzelfde geldt ook voor Nadine Visser, zometeen in de derde serie. Ja, hoorde, 100 hoorde. 10 hoorden van 84 centimeter. De eerste staat op 13 meter. De rest staat allemaal op 8,5 meter van elkaar. En die moet je dus zien te overbruggen. Het is wel prettig dat als je ze raakt, dat ze ook omgaan. Dat je niet je nek breekt erover. Maar je ziet het regelmatig gebeuren. En dan, als dat ook gebeurt, dan is dat ook wel vaak meteen het gevolg dat je je snelheid kwijt bent. Tjinalim wordt nu voorgesteld in het stadion. Personal best staat er van 12.66, 12.93 dit jaar gelopen. En ook oranje supporters uiteraard in Rome. De dame die erg goed is, is Kambunji. Zij werd derde op de Europese kampioenschappen in München. En dat is een Zwitserse. Haar zus is heel snel op de 100 en de 200 meter vlak. Maar zij kan dat heel goed dus op die 100 hoorden. Kambunji, een van de favorieten hier vanavond. Want de nummers 1 en 2 zijn er niet bij van München 2022. Skorzowska, dat is maar goed dat hij er niet bij is, want dat is een tongenbreker uit Polen, werd Europees kampioen. En Kozak uit Hongarije werd tweede. Nu dus deze eerste van 3 series. En om door te gaan naar de finale is het heel simpel. De eerste 2 in elke serie en de 2 tijdsnelste gaan door. Dus 8 loopsters zo dadelijk vanavond, later vanavond, in de finale van de 100 hoorden. Anna Tort wordt ook nog even voorgesteld. Zij is landgenote van Kozak, de Hongaarse die zilver won op de Europese kampioenschappen. Wojtunik is erbij. Dat is een wonder, want zij werd eerst uitgesloten vanwege een valse start. En mocht toen in haar eentje nog een keer lopen, omdat zij een protest had ingediend met de Poolse ploeg. En toen heeft ze in er eentje ervoor gezorgd dat een Italiaanse eruit ging. Omdat ze snel genoeg was. Dat was knap. De Poolse dus wel aanwezig in de serie met Kambunji en Maaike Tjinalim. Maaike Tjinalim in baan 5, in baan 6 Kambunji. Dat zijn 2 hele sterke vrouwen in deze halve finale. Sarah Levin uit Ierland is ook een hele beste. Maar ik ga toch een beetje uiteraard met mijn oranje bril op kijken naar Tjinalim en naar Kambunji. Want Kambunji is de grote naam, Tjinalim, de Nederlandse. Er wordt even... Oh, dat is altijd vervelend. Dan is er iets niet goed. Ja, het is echt een toernooi in Italië, hoor. Dus er is zoveel wat niet goed gaat. Echt ongelooflijk. Bussen die verkeerd rijden en zo. Maar het is even geregeld. Dus ze staan weer klaar om naar de start te gaan. En even kijken wie we dan gaan zien die het meest last heeft gekregen van dit korte, maar toch lastige oponthoud. Ik zie Tjinalim kijken om zich heen. En ook Kambunji van, nou, kom maar op jongens, we willen beginnen. En terecht, want dat willen wij ook. Want wij willen zien of zij bij de eerste 2 gaat komen. Of dat haar tijd snel genoeg is. Kambunji loopt een beetje rond te ijsberen. En ook Tjinalim loopt achteruit te kijken. Ja, het is wachten. Ik weet niet of Melissa iets kan zeggen over wat er nu gebeurt in je lijf en in je hoofd. Nou, je bent natuurlijk klaar om te gaan. En je hebt je warming-up er natuurlijk precies op afgesteld. Mm-hmm. Dus dan is zo'n oponthoud niet lekker. Nee. En het wordt ineens ook een mentaal spelletje. Ja, wat gebeurt er dan bij die atleten onderling? Ja, je bent volledig in je focus, je wordt voorgesteld. Het is altijd hetzelfde riedeltje eigenlijk. Ja. En ineens is het, oh wacht, de apparatuur doet het niet. Want volgens mij gaat er iets mis met het startblok. Ja, dit moest even aangesleuteld worden. Ja, dus dan word je altijd ergens uit je focus gehaald. Ja. En dan is het zaak om dus toch ergens die focus zo meteen te herpakken. Dus of even helemaal loslaten en zo meteen opnieuw. Of je gaat gewoon volledig door in die focus, maar dan kun je je misschien ook wel overfocussen. Ja, dus dat is ook wel weer, daar heb je ook weer een beetje ervaring voor nodig in zulke dingetjes. Want Melissa, over de organisatie gesproken, er waren gisteren ook Duitse atleten bijna te laat voor hun wedstrijd, toch? Ja, ik begreep dat de Duitse kogelstootsers echt 10 minuten voor de last call, volgens mij, voor de kwalificatie aankwamen. Dus die hebben gewoon amper een warming-up kunnen doen. Nou is kogelstoten wel een van de onderdelen waarbij je dat het makkelijkste kunt omzetten. Want die warming-up is dan niet zo nodig als bijvoorbeeld bij een 100 meter horde wat ze nu lopen. Ja. Maar ja, vervelend is het wel natuurlijk. Dus ook daar die focus, dat is gewoon weg. Ja. Dus niks is vervelender dan uit die focus gehaald worden. Maar ook daar moet je mee kunnen dealen, want het kan altijd voorkomen. Ja, want waardoor werd een kogelstootwedstrijd wel eens iets opgeschoven bijvoorbeeld? Ja, wij moeten regelmatig wachten op de start bijvoorbeeld van een 100 meter horde of van een 400 meter. Dus dan sta je klaar voor je worp en dan wordt die pion in de ring gezet. Of normaal uit de ring gehaald, maar die blijft daar staan. En dan, Dan sta je daar maar en dan denk je, maar ik ben nu klaar om te gaan. En we moeten wachten op de start. Zul je ook net zien, valse start, herstart, moet je nog langer wachten. Ja. Dus er zijn zoveel scenario's die je altijd wel een keertje tegen gaat komen. En dan is het de zaak om daar ook zo goed mogelijk op voor te bereiden. Wat je dan in de training ook alweer goed kunt doen. Ja. En die staan de technische monteurs nog steeds met hun schroeven draaien bij dat startblok? Ja, het is wel een mooi gezicht. Mooi. Ik vind het echt verschrikkelijk voor die atleet, hoor. Ik mag al een paar jaar meelopen en ik weet hoe dit voelt voor die vrouwen die daar helemaal klaar zitten. Wojtunik ook. Die zal toch wel denken, gebeurt het ook nog bij mijn startblok, dat allemaal niet klopt. En dat was de vrouw die een valse start leek te maken in de series en opnieuw mocht lopen. Mm-hmm. Nou, ze staan weer. En het lijkt erop dat het probleem, het euvel is gevonden. Ik zie een technicus bij de apparatuur staan. Mm-hmm. En het gaat om de apparatuur die meet de druk van de schoenen in de startblokken. Want daar wordt weer naar gekeken bij het bijvoorbeeld vals starten. Nou, ze zitten klaar. Dat is ook elektronisch. Jongen. Ja, dat is ook elektronisch. Ja. Alles is elektronisch tegenwoordig. Die 10 hordes staan klaar. 84 centimeter hoog. De eerste op 13 meter. Straks gaan we het over 110 horden hebben. Waarom dat verschil er is. Maar nu kijken we naar baan 5. Naar Chin Alim, Maaike Chin Alim, 12,66 HPS. Is goed weg? Ja, ze is goed weg. Maar moet nu even aan haken bij Kambunji. Nou, dit is lastig. Dit wordt lastig. Want ze ligt nu echt niet lekker. En ze wordt uiteindelijk... nog een paar vallen. Ik denk dat ze vierde wordt. Het is moeilijk te zien. Vierde of vijfde. Vierde zou nog een mogelijkheid tot finale geven. Maar het was geen vlekkeloze race. Kambunji wel. Die wint uiteraard, zou je bijna zeggen. Want dat is de beste in deze serie. Maar Chin Alim, misschien dat ze toch... Ja, ik zie haar teleurgesteld rondlopen. Ja, met een grimlachje noem ik het dan maar. Een glimlach die niet van harte is. Kambunji krijgt ook nog even de groeten. Maar die lacht natuurlijk volop. Want zij wordt wel tweede achter Lavin. Levin uit Ierland. Sarah Levin wint dus. Tweede Kambunji. Derde Wojtunik. Die Pools in een persoonlijk record. En vierde Carrado. Vijfde Chin Alim. 13.08. Nee, dat was niet genoeg. Je moet echt onder de 13 lopen. Wil je kans maken. Helaas Chin Alim uitgeschakeld. Ja, Melissa, zie jij waar dit net niet goed ging bij Chin Alim? De start zit ze er op zich wel redelijk bij. Ze lijkt gewoon wat snelheid te missen dit seizoen. Want vorig jaar heeft ze dus die 12.66 gelopen. En dit seizoen heeft zij 12.93 als beste tijd staan. Dus ja, ze zat in die zin dit jaar nog niet bij de beste. Ja, en dan red je het gewoon niet op dit podium. De twee beste gaan door en twee tijd snelste. Ja, dan word je vijfde en ben je meteen uitgeschakeld. Dus super jammer. Zo meteen in de derde heat ook nog Nadine Visser. Daar mogen we denk ik meer van verwachten, toch? Ja, en die verwacht ook altijd heel veel van zichzelf. Dus ja. Daar kijk ik wel naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat. Ze heeft natuurlijk het begin van het seizoen eigenlijk een virus opgelopen. Terwijl ze eigenlijk de Diamond League in Doha zou meedoen. Daar heeft ze echt flink last van gehad. Maar dan toch dit seizoen al 12.79 uit mijn hoofd gelopen. Dus ze zal met nu meer races, meer wedstrijdritme, in ieder geval met veel meer vertrouwen straks de Olympische Spelen ingaan. Maar hopelijk ook hier een finale en een medaille kunnen pakken. Ja, die wedstrijd wordt natuurlijk ook iets uitgesteld omdat het startblok net niet in orde was. Maar we verwachten dat ze over ongeveer een minuut of 10 in de baan komt. bring the bars, you bring the bass. I hear the song, I'm unafraid. I feel the love, we here to stay. We larger than life, I walk with you through the fire. Win or lose, I'm by your side. We coming now, step by step. We're getting stronger. Armin van Buuren samen met Chef Special en Larger Than Life. Slechts 68 minuten had Iga Swiatek vanmiddag nodig om haar derde Grand Slam titel op Roland Garros binnen te slepen. In de finale versloeg ze publiekslieveling Yasmine Paolini, die zich als nummer 12 van de wereld naar de finale knokte. Maar in die eindstrijd werd haar tennissprookje een halt toegeroepen door Swiatek, die in twee sets weinig heel liet van de Italiaanse. Het werd 6-2 en 6-1. 6-2, 6-1. Ja, Paolini weet de laatste opslag van Swiatek nog wel terug te slaan, maar dan gaat hij vervolgens uit, waarna Swiatek op haar knieën valt en de vuisten balt. De derde Roland Garros-zege in haar carrière is dus binnen en commentator Marcella Mesker heeft die finale voor ons gevolgd. Goedenavond, Marcella. Was de kampioenservaring van Swiatek doorslaggevend in deze finale? Ook, zeg ik, maar eigenlijk het belangrijkste is toch wel het klasseverschil. Het verschil van Iga Swiatek op gravel en de rest van het hele vrouwenveld. Dus inclusief Yasmine Paolini. Daar zit een enorm gat, want zoals Swiatek is à la Nadal onverslaanbaar op het Cours Philippe Chatrier in Parijs. En ja, ze is pas net deze week 23 jaar geworden, dus dit gaat nog wel een paar jaar door. Ja. Want waarin zie je dat kwaliteitsverschil vooral vanmiddag? Die enorme spinslagen, de hoeken die ze maakt, hè, waarmee ze toch die kleine, die 1,64 meter, 1,63 meter lange kleine Paolini, ja, die wordt helemaal uit de baan getrokken. Die moet lopen als een gek, wordt van het kastje naar de muur gezet. Het tempo dat Swiatek heeft. Die enorme drive om ieder punt dan ook maar te winnen en steeds vooruit te kijken. Ja, daarin lijkt ze echt op een Nadal. Hele bijzondere vrouw ook. Er wordt ook wel gesproken en een vergelijking getrokken met een speelster als Steffi Graf, natuurlijk een tennislegende. Ook vaak gewonnen, 6 keer gewonnen op Roland Garros. Ook een speelster die introvert was, net als Swiatek, die eigenlijk niet veel poeha had, niet heel erg PR maakte voor zichzelf, maar ja, zo erg van die sport hield en zo verschrikkelijk goed en gepassioneerd was op de baan. En dat is die Swiatek ook. Dat is enorm de passie en de mentaliteit die zij op de baan kan brengen als echte competitor. Ja, en ze wint dus ook Roland Garros voor de derde keer op rij. Is ze dan ook nu nog beter dan vorig jaar of dan 2 jaar geleden? Ja, ze speelde dit toernooi wel exceptioneel goed. Het was ook niet voor niets dat ze zelfs 1 wedstrijd in binnen 40 minuten speelde. 6-0, 6-0 tegen een Russin. Ja, dat was natuurlijk een afgang voor de tegenstander. Maar ja, ze is zo verschrikkelijk goed. Ze is als een huis, als een muur. Ze mist geen bal. En ze speelt zo'n hoog tempo. Daar is niet tegen op te rennen. Dus ze gaat ook maar ieder jaar door. En ik denk dat er dit toernooi natuurlijk ook heel erg heeft ze zich opgetrokken aan die tweede ronde partij tegen Naomi Osaka, waarin ze matchpoint tegen had. Ja. Die partij er toch uittrok. En ja, dan krijg je ook een soort onoverwinnelijkheid over je. En dan krijg je een zelfvertrouwen. En ja, na die partij was ze gewoon niet te houden. Nee, en dus wint zij voor de derde keer Roland Garros. Nu was het voor die 28-jarige Paolini de eerste Grand Slam finale. Nou ja, ze werd toch best wel weggespeeld. Maar na afloop verscheen bij haar de glimlach en overheerste ook de dankbaarheid. Thanks for coming. I really enjoyed to play on this court today. Yeah, it's been very intense 15 days and I'm really happy. I'm proud of me and my team to be here. Today was tough, but as I said, I'm really proud of myself anyway. Ja, Swiatek dus de terechte winnaar. Maar waarom is Paolini eigenlijk de publieksfavoriet, Marcella? Ja, ze was natuurlijk zo de underdog. Alleen als die twee de baan opkomen. Hè, ze is natuurlijk heel erg klein. Dat zijn we niet gewend als tennissers. Want als je lang bent, heb je een voordeel. Je kan makkelijker serveren. Je hebt een grotere reach. Je zit makkelijker in de hoeken. Maar die Paolini, die speelde met haar hart werkelijk. En ja, als je klein bent, zit je ook lager bij de grond. Ben je over het algemeen wel snel. Nou, die benen van haar, die gingen tekeer. En ze moest lopen. Ja, dat wordt natuurlijk ontzettend geapprecieerd door de toeschouwers die haar op handen droegen. Ieder punt dat ze maakte. En ze maakte best hele goede punten, hoor. Want begin van de wedstrijd, de eerste 4-5 games, ik dacht van, nou, dat wordt echt heel leuk. Ze stond er, ze begon brutaal, ze begon zonder zenuwen. Heel erg goed. Maar ja, toen in die vijfde game was er één rally van 25 slagen. Verschrikkelijk goede rally. Beide speelsters sloegen heel hard, ze sloegen diep. Het ging van links naar rechts. En die kleine Paolini maar lopen van links naar rechts, van achter naar voren. En op een gegeven moment komt dan toch die moordende winner, backhand van Swiatek. En na die game maakte Swiatek 9 games op rij. Werd het 6-2, 5-0. Nou, toen kreeg de Italiaans nog één gamepje. En toen werd het 6-1. Maar ze deed ontzettend ter best, maar ja, ze had geen slagen verder om Swiatek pijn te doen. Nee, denk klasse apart. Denk je dat we haar nog wel vaker gaan terugzien in singles finales, Paolini? Nou, jawel, want ze komt wel als verdienste. Ze was al nummer 15 in de wereld. Ze komt nu in de top 10. Dus dat betekent, ze heeft ook in andere toernooien goed gespeeld. Ze heeft een 1000-series toernooi in Dubai. Groot toernooi, Masters toernooi gewonnen. Ze haalde vierde ronde Australian Open. Dat zijn toernooien op hardcourt. Dus zij gaat echt nog wel goed scoren. Want ze heeft een grandioze techniek. En ze heeft die snelle benen. En dat is een combinatie die in het vrouwentennis wel heel luxe is. Dus ik verwacht nog zeker dat we haar terug gaan zien. Grand Slam toernooien winnen, dat wordt misschien moeilijk. Maar ja, de finale hier was toch wel echt bijzonder goed. Ja. Dan de mannen, die spelen morgen om 14:30 de finale. Gaan natuurlijk tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev. Wie denk jij dat favoriet is in die wedstrijd? Ja, ik weet het niet. Als je kijkt naar de onderlinge ontmoetingen, het wordt hun tiende ontmoeting. Maar Zverev leidt met 5-4. Die heeft op een paar cruciale momenten, bijvoorbeeld op Roland Garros hebben ze al tegen elkaar gespeeld, toen won Zverev. Bij de Australian Open, toen won Zverev. Dus hij heeft een paar hele belangrijke wedstrijden bij de Grand Slams van Alcaraz gewonnen. Hij heeft kennelijk een spel. De service natuurlijk, een enorm wapen. Hij is bijna 2 meter, dus hij kan wat makkelijker die hoog opspringende spinballen van de Spanjaard, kan hij wat makkelijker en wat lager nemen, omdat hij zelf zo lang is. Dus hij heeft het spel om Alcaraz te verslaan. Ik denk dat het echt wel 50-50 is. Maar ik moet zeggen, als je kijkt wie Zverev dit toernooi verslagen heeft. Het begon al met Nadal in de eerste ronde. Ja. Wat te denken van Griekspoor. Tegen wie hij eigenlijk had moeten verliezen in de derde ronde. Hij heeft verschrikkelijke goede wedstrijden gespeeld. Misschien denkt iedereen Alcaraz gaat dat wel weer winnen. Zijn derde Grand Slam zegen. Ik denk dat Alexander Zverev misschien zijn eerste wel gaat winnen. Kijk, spannend. Morgen om 14:30 dus. En we moeten Diede de Groot ook zeker nog even noemen. Want zij heeft haar 15e opeenvolgende Grand Slam titel gewonnen in het rolstoeltennis. En haar spreken we om 9:00 nog even. Dankjewel voor jouw update, Marcella Mesker. Gaan wij weer naar Rome, want we hadden net al de eerste halve finale voor de 100 meter hoorde. Nu de derde, met ook Nadine Visser, hè Andy? Ja, en dus hebben we ook een tweede gehad. Ik zei dat die mevrouw, die Poolse met die hele moeilijke naam er niet bij was. Maar die is er wel bij. Die heeft zich geplaatst voor de, voor de finale vanavond. En dat moet Nadine Visser ook maar doen. Nee, 23. Nou, kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Uit Horen komt ze in ieder geval 12.51. Nationaal record. Dat heeft ze gelopen. Ja, ze 29. Net... Ja, 29 ja. Toch, hè. Ze is heel erg goed, maar net niet goed genoeg om een medaille te pakken. Want de laatste twee EK's is ze steeds vierde geworden. Op het WK is ze vijfde geworden. Maar indoor is ze wel twee keer Europees de beste geweest. En nu moet ze dat maar weer doen. Gewoon nu ook outdoor in dit heerlijke temperatuurtje van rond de 6, 27 graden nog in het Olympisch Stadion. Loopt zij in baan 7. En dan moet ze het maar doen. Deze 29-jarige, die erg sterk altijd is, begonnen als meerkampster. Nu dus haar specialiteit, de hoorde. Over de eerste hoorde goed, tweede ook goed. Start is uitstekend geweest en nu loopt ze weg bij de andere. Ja, kan een beetje overdrijven, maar ze zit in ieder geval bij de eerste twee. En dat betekent dat ze naar de finale gaat. Als tweede naar de finale, zeker. En dus hoeft ze niet te wachten op tijden en dat soort dingen. Goed gelopen, echt fijn gelopen. Uitstekend over die hoorde, sterke start. Nadine Visser doet het goed, is goed. En gaat misschien wel hoge ogen gooien vanavond. Laten we hopen dat het eindelijk een mooi kleurtje is. Namelijk niet die zeemleren vierde plaats. Maar gewoon goud, zilver of brons. Ze is naar de finale. Nadine Visser, heel goed gedaan. De analyse van Melissa Boekelman. Zij is kogelstootster en zit hier de hele avond. Jij kent de Nadine Visser goed, toch, Melissa? Ja, ik ken Nadine Visser al heel erg lang. En dus ook heel goed. Ik heb vaak met haar ook een kamer mogen delen. Als we ergens op een groot toernooi waren. Dus ja, ik ken haar zeker goed. Ja. Ik ben heel blij dat ze 12.81 heeft gelopen, dat ze door is naar de finale. Heb jij haar nog gesproken gedurende dit toernooi? Nee, ik laat meestal atleten een beetje met rust tijdens het toernooi. Ja, wat ik zei daar straks, met die focus. Ja, je creëert een beetje een eigen bubbel. Ja. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar ik kies ervoor om dan meestal mensen of eventjes snel succes te wensen of gewoon eventjes met rust te laten. Ja. Over anderhalf uur, om 9:58, dan loopt ze die finale van de 100 meter horde. Hoort ze bij de kanshebbers voor misschien wel goud? Ja, nou, in de tweede halve finale werd echt super hard gelopen door de Française Samba Mayela. En ik verwacht dat ook wel goed zou zijn voor het goud. Nadine liep net 12.81. Dus dat is wel een stukje langzamer. En wat je vooral ziet is, ze heeft, wat ik zei, dat virus gehad begin van het seizoen. En haar uithoudingsvermogen is gewoon even een beetje weg. En hoe belangrijk is dat op de 100 meter? Ja, wel heel belangrijk. Want je ziet dat ze de eerste paar hoordes eigenlijk heel goed meekomt. En dan daarna verliest ze een beetje terrein. Dus het is eigenlijk een zaak voor haar, denk ik, om dat hier een beetje terug te vinden. En dan straks op de Olympische Spelen echt weer door te kunnen zetten. Want dat is eigenlijk waar ze heel goed in is. Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, en die naam van Virgil van Dijk, die gaan we de komende weken nog veel vaker voorbij horen komen. Want het EK-voetbal staat voor de deur. En de meeste landen halen nog één keer hun voetbalschoenen uit de tas voor een oefenduel. Voordat ze de koffers dichtritsen en naar Duitsland gaan voor de start van het Europees kampioenschap aanstaande vrijdag. Dus flink wat wedstrijden vanavond in aanloop naar dat EK. En daarom is Dien van het Laar aangeschoven in de studio. En hij heeft de belangrijkste verhalen op en rondom het veld op een rij gezet. Goed dat je er bent, Dien. Ja, goedenavond. Welke EK-gangers gaan we in de gaten houden? Ik heb een heel rijtje opgezomd. Oostenrijk, Portugal, Kroatië, Denemarken, België en Spanje. Nou, dat zijn dus normaal gesproken ook wel landen die we in de groepsfase en natuurlijk ook later in het toernooi wel tegen zullen gaan komen. Op wat voor manier dan ook. Mogelijk om de prijzen, mogelijk in een confrontatie met Oranje. Dus ik hou alles nauwlettend in de gaten. De ogen beginnen vierkant te worden. Oké, bij wie wil je beginnen? Nou, laten we bij Oostenrijk beginnen, want dat is een van de eerste hordes van die rij, dat rijtje met tegenstanders die we gaan tegenkomen. Daar spelen we als derde tegen. Ik begin al een beetje in een vuffer te praten. Is dat het EK-koord dat een beetje dat komt alleen omdat we dan donderdag gewonnen hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Als we die verloren hadden, dan had Oranje tegen ze gespeeld, hoor. Ze tegen Oostenrijk. Precies. Maar Oostenrijk is de derde tegenstander op dat toernooi. Die speelde vanavond tegen Zwitserland. Ja. 1-1. Knap resultaat over het algemeen, want Zwitserland is de afgelopen paar toernooien ook wel een tegenstander die doorkomt tot aan de kwartfinales of in ieder geval tot aan de knock-outfases. Oostenrijk speelde vanavond nog zonder zijn sterspelers. Sabitzer bijvoorbeeld, die is er nog niet bij. Mm-hmm. Die had vorige week nog, ja, dat klinkt dan alweer heel lang geleden, maar vorige week speelde die nog gewoon in de Champions League finale. Ja. En die vertelde dat hij nog niet hersteld was daarvan, dat het hem zoveel verdriet deed en dat hij dus wat langer de tijd nodig had om uiteindelijk weer te herstellen. En en zich op te kunnen laden om weer volledig met het Oostenrijkse elftal aan de bak te gaan. Nou, wel dus bijzonder toch? Want Donjel Mahle is bijvoorbeeld gewoon op maandag al bij Oranje gekomen. En die heeft ook alweer gespeeld inderdaad tegen Canada. Dus iedereen die verwerkt dat op zijn eigen manier. Nou is Sabitzer wel een speler, niet dat Mahle dat niet is. Maar die Sabitzer, dat is wel iemand die het echt van zijn passie, werklust en ongelofelijke drive moet hebben daar op het middenveld. Die placht echt alle graspollen om daar in de middencirkel. Mm-hmm. Dus iedereen verwerkt dat een beetje op zijn eigen manier. Dus die zal in de loop van volgende week aansluiten bij het Oostenrijkse team. Nederland speelt over 2,5 week in Berlijn tegen Oostenrijk. De derde groepswedstrijd. Tegen wie op wie moeten we dan letten bij Oostenrijk? Nou, Sabitzer is er daar eentje van. Andere is Christoph Baumgartner. Die scoorde vanavond namens Oostenrijk tegen Zwitserland. Die doet dat nu al 5 wedstrijden op rij. Dus dat is wel eentje die in vorm is. En het derde, en dat vind ik wel een leuke, is iemand met een oud-eredivisie verleden. Dat is namelijk Marco Arnautovic. 35 jaar inmiddels. En iemand die we kennen als een enorm mondige speler, maar ook kwalitatief zeer sterke speler. Want in de glorietijden van FC Twente, de Tukkers, die zullen er een warm hart van krijgen. En zorgde hij ervoor dat al die fans in de Goalsfest regelmatig op de banken gingen staan. Ja. Maar hij was toen nog piepjong. Hij was nog geen eens 20 jaar. En ik sprak toevallig deze week Wout Brama in aanloop naar dat duel van Oranje. En ik vroeg hem hoe hij Marco Arnautovic herinnerde als speler en als jonge tiener. Hij maakte de A1 kampioen van FC Twente en dat was wel bijzonder. Dat gebeurde natuurlijk niet zo vaak. En de hele ploeg ging beter spelen omdat Marco daar meedeed. Het was gewoon een enorm groot talent. Dat kon je wel meteen zien. In alles hoor, vond ik. Hij was fysiek goed. Hij had enorm veel technische capaciteiten, dus voetbalkwaliteiten. Ja, en hij had iets wat heel veel Twentenaren niet hebben, scheid aan de hele wereld. Ja, dat is gewoon een andere mentaliteit en dat heeft hem ook mega ver gebracht, hè? Want dat is ook een heel erg kracht van hem. Nou, dat hebben we ook teruggezien in zijn carrière. Ja, zo is het goed, Wout. Stop Wout altijd met praten als jij dat wil? Ja, zeker. Okay, hebben we op elkaar afgestemd. Mede-Tukkers, hè, bijna. Maar in ieder geval, dat is er wel eentje. Die is 35, dit jaar een bijrol bij Inter. Maar nog altijd wel iemand die op topniveau altijd heeft gespeeld, zijn goals heeft meegepakt en waar je altijd op moet letten, zeg maar. Ja, nou zijn die oefenwedstrijden ook altijd een beetje saai, want al die EK- en WK-gangers, maar in dit geval dan EK-gangers, willen spelen tegen tegenstanders waar ze van winnen. Kunnen ze met een goed gevoel naar dat toernooi. En in dat licht wil ik het wel even hebben over Engeland gisteren. Die speelde een uitzwaaiduel op een vol Wembley tegen IJsland. En dat liep even wat anders dan ze hadden gedacht. Hè? Ja, ik weet waar je naartoe wil. De dachten 90.000 Engelsen. Goh, daar gaan we eens lekker voor zitten. Hè? Mooi, met een goed gevoel. Wij als topfavorieten naar Duitsland toe. Maar na 90 minuten flinke tik op de neus, zoals sommige Engelse spelers het zeiden. Ze verloren met 1-0 van IJsland. Nou zit Engeland wel een beetje in een dip, hoor. Ze worden altijd van tevoren zo enorm groot gemaakt. Ze worden echt wel als een van de favorieten gezien, toch? Ja, ook bij de bookmakers. Ja. Nou, weet ik ook niet waar die dat allemaal op baseren, moet ik je eerlijk bekennen. Maar Engeland, natuurlijk gewoon EK-finalist op het afgelopen EK. Ja, en die hebben nu 3 afgelopen thuisduels gewoon verloren. En gisteren, in de catacomben van Wembley, werd er ook met alle ernst van de wereld werd er nagepraat over dat duel door de collega's van Sky Sports. We're still trying to digest exactly what happened at Wembley tonight. England humiliated at the hands of Iceland. Ron, what were the biggest concerns for you? Quite a lot. With the ball, England very poor. Without it, even worse. Iceland were cutting them apart in the second half. And this is a team ranked 72nd in the world. Ik vind het dan zo schitterend, hè. Alsof de wereld half aan het vergaan is dat ze van de nummer 77 van de wereldranglijst hebben verloren. Nou, iedereen toch een beetje in rep en roer, want de ene naar de andere wereldster struikelt daar over elkaar bij Engeland. Southgate, die heeft al door zoveel stormen moeten lopen als bondscoach van het Engelse elftal. Die zegt er begrip voor te hebben. Hij zegt er erg veel van geleerd te hebben. Nou, volgende week zondag mag hij het gaan laten zien. Dan heeft hij de eerste wedstrijd tegen Servië in de EK-pool. Die wonnen vanavond trouwens met 3-0 van Zweden. Was vrij gemakkelijk, dus die kunnen hun borst nat maken, de Engelsen. Kijk, echt, we krijgen langzaam zin in dat EK. Vrijdag gaat het dus beginnen en komend uur horen we je weer, Dien. Dan gaan we het even hebben over Portugal en over Kroatië. Tot straks. Dan maar weer naar Rome, naar Andy. Want we hadden net de 110 meter horde bij de dames. Nu de 100 meter bij de heren. Nou, net al andersom, natuurlijk. 100 bij de vrouwen, 110 bij de heren. Ja, want mannen hebben langere passen. En dat is echt zo normaal gesproken. Vandaar 110 hoorden. 10 hoorden ook van 3,5 feet hoog. Dat was namelijk de hoogte waar schapen niet overheen konden gaan in de 19e eeuw. En dat is ongeveer ruim een meter. Bij de vrouw is het 84 centimeter. Die staan klaar. Maar ook de lopers van de eerste halve finale met Timme Koster. De Nederlander in baan 2. 21 jaar, talent. 13,52 is een persoonlijk record. Dat zal flink verbeterd moeten worden, hoor. Want hier loopt ook Michael Obasui, een Belg, die de snelste is dit jaar met 13,20. En de regerend Europees kampioen Asier Martinez. Ze zitten er klaar voor om die horde te gaan overbruggen. De mannen van de 110 meter horde kijken of hij goed weg is. Redelijk, maar niet super. En dat wordt een lastige... Nou, eentje is er al uit, maar ook de Nederlander... Timme zal het niet goed worden, want hij eindigt als, ik denk, voorlaatste in deze serie. Nou, nog de pole, die wordt helemaal laatste. Nou, hij heeft de halve finale bereikt. Dat was zijn uitgangspositie, met een klein beetje mazzel nog hoger worden. Dat zou mooi zijn geweest, maar Martinez, de man die dus regerend Europees kampioen is op deze afstand, is eerste geworden. En die Belg waar ik het over had, tweede. 1 en 2, zij zijn zeker van de finale later vanavond. En wij weten één ding zeker, dat we nog Mark Heijden gaan krijgen. Dat is in de derde, om 9:06, de derde halve finale, 110 meter hoorde. Ja. Melissa Boekelman, is Mark Heijden wel kanshebber voor de finale, denk je? Ja, dat denk ik wel. Die is dit seizoen echt al goed op dreef. Heeft zich volgens mij ook al geplaatst voor de Olympische Spelen, of toch zeker de Nederlandse limiet gehaald. Ja. Ik dacht ook de internationale limiet niet helemaal zeker. Maar dus ik denk wel dat we van Mark Heijden iets meer kunnen verwachten dan van Timme Koster. Al denk ik dat Timme Koster het best wel goed gedaan heeft als je kijkt naar zijn seizoensbeste prestatie. Ja. Vorig jaar had hij die 13,52 gelopen en dit jaar was hij nog niet zo snel, 13,83. Mm-hmm. Dus voor hem denk ik sowieso die hoordelopers, hartstikke jonge generatie, doen het onwijs goed. Dus ik ben heel benieuwd wat we van... Kijk, ik zie nu 13,72 in beeld zelfs. Dus dat is ook een dikke seizoensbeste prestatie. Dus, ja, dus hij heeft het eigenlijk goed gedaan. Ja, hij heeft het gewoon eigenlijk goed gedaan. Ja. Wat wel grappig is, een Belg Obasui en een Spanjaard Martinez... die lopen als nummer 1 en 2 voor de finish. En je ziet ze zo ook even naar elkaar kijken. De een naar rechts en de ander naar links met een glimlach van... We hebben wij zijn door, ja, precies. Wij zijn door, wij zitten in ieder geval in de finale. Wel bijzonder toch dat je dat kan realiseren op weg naar die finish. Ja, ik denk dat je ergens ook wel voelt, hoor. Dat je dan die afstand hebt en je zit zo dicht bij elkaar. En ja, je ziet dat toch wel vaker, hè, dat ze een beetje zo'n lolletje maken met elkaar. Maar goed, het kan ook verkeerd aflopen. Want ik zag gisteren met het snelwandelen iemand over de finish komen... die vervolgens nog even ingehaald werd en dus buiten de medailles ging. Dus je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Maar ja, voor het beeld natuurlijk wel heel erg leuk. Mark Heijden, die loopt over ongeveer 10 minuutjes. Gaan we natuurlijk ook volgen. Eerst nog even weer over voetbal. Want waar Europa in de ban is van het naderende EK... worden er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ook belangrijke duels gespeeld. Zo speelt het nationale elftal van Suriname deze dagen belangrijke WK-kwalificatieduels. En dat gaat dan natuurlijk om het WK van 2026. Een blik op die selectie ziet veel eredivisiebekenden terug. Om 9:30 dan spelen ze het tweede WK-kwalificatieduel tegen Anguilla. En we gaan daarover doorpraten met sportjournalist Desny Romeo van de Surinaamse zender ABC. Desny, goedenavond. Etienne Vaassen, doelman van RKC en bondscoach Stanley Menzo zijn twee van de bekenden voor het Nederlands publiek. Welke spelers zouden we eigenlijk nog meer kunnen kennen? Vraag ik aan Desny, die ik nog niet hoor. Ben je bij ons, Desny? Ik denk het nog niet. Gaan we Desny Romeo zo meteen horen. Die wedstrijd begint zelfs zich toch pas om 9:30. En kunnen wij nog eventjes terug naar gisteravond. De laatste voor de twee Nederlandse dames wordt gestoten. En Nederland heeft gewoon goud en zilver. Jessica Schilder haalt goud met 18 meter en 77 centimeter. Jorinde van Klinken, 18 meter 67. Geweldig gedaan. Ja, Melissa, jij bent natuurlijk kogelstootster. En die zei het al, 361 keer Nederlands kampioen geweest. Ja. Hoe heb je hier naar gekeken gisteren? Ja, ik hou gewoon van sport en ik hou gewoon van atletiek. En ik vind het fantastisch als er mooie prestaties geleverd worden. En wat is er mooier dan een eerste en een tweede plaats? Mm-hmm. Ja, voor Nederland. Het is ongelooflijk. Wanneer is dat nou eerder gebeurd? Ja. Ja, maar hoe komt het dat Nederland zo goed is in dat kogelstoten opeens? Nou ja, ik moet wel zeggen, ik zie mezelf een beetje als pionier natuurlijk daarin. Ja. Hè? Maar, nee hoor, grapje. Maar ja, ik weet het niet. Het is ineens hip en happening. We hebben een ontzettend goede lichting nu. En ook nog echt wel jonge dames. Hè? Ze zijn allemaal echt nog wel jong. En kogelstoten is best wel een krachtsonderdeel. Hè? Naast natuurlijk techniek, explosiviteit, noem maar op. Maar daar moet je normaal gesproken een beetje ingroeien. Alleen het lijkt alsof met dit draaitechniek, wat zij alle twee doen, dat ze daar ook al eerder mee kunnen excelleren. En ja, dat is toch wel tof om te zien. Maar ja. Wat maakt die techniek dan onderscheiden? Nou, voorheen werd er veel meer aangegleden. Dus dan sprong je als het ware naar achteren. En dan moest je echt heel veel power voor hebben. En zoals ik zei, kracht komt eigenlijk met de jaren. Maar voor met draaitechniek is meer technische verwringing opzoeken. Dus je roteert om. Hè, en het is een heel technisch verhaal. Hè, dus ik laat het een beetje beknopt. Maar interessant. Dus het is eigenlijk een techniek waarin je dus, zoals ook blijkt, op jongere leeftijd ook al kunt excelleren. Ja, want wat onderscheidt dan Jessica Schilder? Zij won goud. Ja, Jessica, ik zie Jessica regelmatig, of heb haar regelmatig zien trainen op trainingstages. Ik heb haar bezig gezien. Zij is wel ook loeisterk, echt loeisterk. Alles voor de sport. Zij is zo gefocust op alleen maar beter worden. Zowel technisch, zoals op kracht, alles. Ja. Dat is mentaliteit waar je u tegen kunt zeggen. Dat hebben maar weinig. Ja, en Jorinde van Klinken won gisteren dus zilver. Maar die zien we vanavond ook nog, want die gaat ook discus werpen in de finale. Is dat een combinatie die vaak lekker combineert, kogelstoten en discus werpen? Nou, het is wel een pittige combinatie. Ik zou zeggen, met aanglij- en draaitechniek van discus was het best goed te doen. Maar het draaikogel en draaidiscus is heel anders. En dat zegt ze zelf ook. Het is heel moeilijk om dan die switch te maken. Maar zij doet dat gewoon. Dus blijkbaar kan het. Ik vind het super knap. Ja, en hoort ze ook bij de favorieten voor discus werpen? Of? Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, het zit dicht bij elkaar. Maar ik denk wel dat zij zo stabiel is dat zij zeker wel een medaille zou kunnen winnen. Ja, ze heeft er dus al één, die zilveren medaille. Goud dus voor Jessica Schilder. Nou was er gisteren ook nog brons op de 4x400 meter. De gemengde estafette met Bonaventia, Klaver, Klein Ikink en natuurlijk Femke Bol. Ze werden derde. Iedereen dacht, misschien winnen ze wel goud. Is een derde plek dan ook teleurstellend? Nou, weet je, het is wel een medaille op een groot toernooi. Dus is het teleurstellend? Ja, ik denk dat de tijden misschien, als je kijkt achteraf gezien naar de splittijden. Dus dat zijn de tijden die ze individueel in die estafette gelopen hebben, misschien wat tegenvallen. Maar zij hebben ook hun vizier gericht op de Olympische Spelen. Dus ik denk niet dat ze heel erg gas teruggenomen hebben voor dit EK. En dat ze dus gewoon doorgaan naar die. Normaal moet je even gas terugnemen om dan te pieken op dat toernooi. Normaal gesproken, als jij ergens naartoe piekt, dan doe je van tevoren echt nog maar heel weinig. Dus je probeert het lichaam zoveel mogelijk rust te geven, zodat het echt kan exploderen op het moment dat het moet. Maar omdat we en een EK en een Olympische Spelen hebben, en het komt toch redelijk dicht na elkaar. Dan denk ik dat ze hier een klein beetje doorheen trekken. Niet dat het minder belangrijk is. Ja, het is minder belangrijk toch dan de Spelen? Ja, nou ja, goed. Ja, ik zou ook een Olympische Spelen belangrijker vinden. Als ik al die atleten daar. Ja, dat mag ik wel een beetje hopen, toch? Ja. Nee, maar. Dus ik denk dat ze in de periodisering, zoals ze hem neer hebben gezet, gewoon nog een beetje wat harder aan het trainen zijn op het moment. Mm-hmm. En dat ze straks op de Olympische Spelen echt heel hard gaan knallen. Ja. Maar ja, ik denk inderdaad dat heel veel mensen gewoon goud verwachten, omdat het zo goed gaat met die 400 meters. We zijn gewoon verwend geraakt. Ja, wel een beetje. Hè? Ja, we zijn gewoon verwend geraakt. En dat is natuurlijk vet. Maar dan is een derde plaats niet teleurstellend. In mijn ogen niet. Dan vind ik het nog steeds heel, heel knap. Ja, en Femke Bol die maakte echt nog heel wat goed in die laatste ronde. Wat zegt dat over haar vorm? Ja, het ziet er zo makkelijk uit ook bij haar. Hè? Ze liep volgens mij een split van 49,5 ongeveer. Dat is gewoon best wel hard. Ja. We gaan haar niet op de 400 vlak zien. We gaan haar op de 400 horden zien. Dus ik heb geen idee wat ze op dit moment op de 400 vlak loopt. Maar ze is wel gewoon, goed. Ja. Wachten we daarop. Ze zijn natuurlijk vandaag niet meer in actie. We gaan ons wel opmaken dus voor die 110 meter horden. Zometeen met ook de laatste halve finale.

In en rond Willemstad zijn de afgelopen dagen meerdere politieinvallen geweest. De man die de Deense premier Frederiksen gisteravond in Kopenhagen aanviel is volgens een krant een 39-jarige Pool. Hij was dronken en vermoedelijk onder invloed van drugs. Zijn motief is nog onduidelijk. Premier Mette Frederiksen heeft een lichte whiplash overgehouden aan de aanval. Dat heeft haar kantoor laten weten. Volgens ooggetuigen kreeg ze een harde duw tegen haar schouder. Frederiksen had vlak voor de aanval deelgenomen aan een televisiedebat. Het weer, er trekt wat regen over het land richting het oosten, maar daarna is het droog de rest van de avond en nacht. De wind gaat liggen, vannacht is het zo'n 7 graden. Morgen is het droog, dan is er veel zon en dan is het ongeveer 18 graden. Tot zover het NOS-journaal, want er is ook nog ANWB-verkeersinformatie. Op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer, tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel. Er staat 3 kilometer. Door een politieonderzoek heeft u daar 45 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Welkom terug. We volgen natuurlijk de EK Atletiek in Rome met Mark Heijden op de halve finale van de 10 meter horde. Straks loopt Tymir Burnett zijn halve finale. Dat gaat over 100 meter. En Jorinde Klinke staat in de discusfinale. Verder horen we hoe voedingsadvies moet zorgen voor extra medailles bij de Olympische Spelen. En we zijn er al met al tot 11 uur. Ja, in die Houtkamp, we hebben het de hele tijd maar over Mark Heijden. Die loopt dan eindelijk een keer die halve finale. Ik dacht, dat zou nu wel een keer zover zijn, toch? Ja, maar valse starts en dat soort dingen. Of bijna valse starts, ze zitten nu klaar. Mark Heijden loopt in baan 6. En hij heeft 13:35 achter zijn naam. Dit jaar gelopen in Graz. En ik geef hem een goede kans, hoor, voor die finale. Hij is weg. En is hij goed weg? Hij is redelijk weg. Maar hij moet nu gaan aanzetten. En dat kan hij ook. Dat kan hij heel goed. Hij ligt op de vierde, vijfde plaats. Hij moet harder gaan. Hij moet harder. Kan nu richting de derde plaats. Oh, hij valt. Hij valt. Mark Heijden valt. En ook de Finn Kusuniemi valt vlak voor de finish. Ik krijg bijna het gevoel van 2 jaar geleden met Femke Bol die vlak voor de finish viel. En Sivan Hassan die viel. En nu dus Mark Heijden die viel. Dat kan alleen maar komen als je zoveel geeft. Dat je voelt dat je nog harder moet. Je moet eigenlijk nog net ietsje harder om die tweede plaats te halen. En misschien een goede derde plaats. Overigens een geweldige tijd. 13:20 voor Simonelli. En Jopies 13:22. Het wordt heel hard gelopen in deze serie. En dan zal het lastig worden voor, ja, sowieso voor Heijden. Maar ook voor andere mensen om zich nog te plaatsen voor de finale. Bakari haalt het, de Belg. En Tsikier, de Pool, op tijd. Maar dat is dus jammer voor Mark Heijden. Die, ja, een rare race eigenlijk liep. Ik had het gevoel dat hij niet echt lekker weg was. En we gaan nu de herhaling krijgen met een mooie shot van boven. Hij is als laatste, zeg maar, nou, voorlaatste vertrokken. En dan ziet hij dat hij achterloopt. En dan moet hij gaan inhalen en inhalen. En die Spanjaard die vlak voor vorm loopt. Die loopt goed. En dan, ja, hij raakt de laatste hoorde met zijn linkerbeen. Komt nog buiten zijn baan. En dan ligt hij eruit. Ja, die laatste touché was de nekslag voor Heiden. Hij ligt op de grond en uit het toernooi. Geen finale 110 hoorde voor Mark Heiden. Hoe, Melissa Boekelman, ziet er pijnlijk uit. Ja, dit is gewoon echt heel erg rot. Hij raakt een beetje uit balans na de voorlaatste horde. En daardoor kan hij eigenlijk geen frequentie meer blijven draaien. En komt hij te dicht op de laatste horde. En die raakt hij. En vervolgens kan hij hem niet meer corrigeren. Ja, dat is echt heel erg vervelend. Ja. Heeft dat inderdaad te maken met dat hij ziet dat hij nog wat extra moet geven om, nou ja, bij die eerste toptijden te horen? En dat hij daardoor uit balans raakt uiteindelijk? Ja, hij probeert eigenlijk mee te gaan in het ritme van de andere jongens. Zijn cadans moet hoger. Ja, dus je moet frequentie blijven draaien. En je wordt natuurlijk moeier naarmate die 110 meter verstrijkt. En je ziet hem gewoon net op die voorlaatste horde een klein beetje uit balans raken. Waardoor hij gewoon daarna niet meer stabiel door kan lopen. Maar dus, ja, te veel beweging eigenlijk maakt. En dus, ja, te grote passen maakt. Ja. Een teleurstelling voor hem dus ook. Want jij had hem wel, nou ja, in ieder geval bij die finalisten gerekend. Nou ja, ik heb hem wel hoog ingeschat. Ja, maar tegelijkertijd, hij heeft eigenlijk nog maar heel weinig ervaring op het hoogste podium. En ja, ik zeg altijd, ervaring is gewoon heel belangrijk. Maar goed, ook hij is nog heel jong. Dus hij kan echt nog wel heel lang mee. Maar voor hemzelf natuurlijk echt een enorme teleurstelling. Ja. Het duurde even voordat die laatste halve finale, die derde halve finale, kon beginnen. Omdat de Spanjaard Lopez een valse start had. Ja. Hoe zit het nu ook alweer? Want je kunt of een gele kaart krijgen of een rode. Hoe bepaalt de scheidsrechter wat het wordt? Ja, ik zei al tegen jou, volgens mij heeft hij vals. Dus dat zou goed zijn voor Mark Heiden. Even met ons oranje hart. Hè. Ja. Ja, omdat die Spanjaard Lopez had al een beter seizoensbesttijd staan. Dus 13:26 had hij al staan. Maar hij bleef waarschijnlijk contact houden met zijn blokken. Dus hij had wel een voorbeweging. Maar omdat hij contact bleef houden, krijgt hij dan een waarschuwing en geen rode kaart. Dus heb je eigenlijk een klein beetje een valse start? Ja, nou ja, ja, je hebt eigenlijk je hebt een beweging wat je maakt, wat eigenlijk altijd wel afgestraft werd. Maar het zijn heel veel reglementen. Ja. Als je dus de druk blijft houden in je blok, dan hoeft het dus geen valse start te zijn. Dan krijg je een waarschuwing. Ja. Dan gaan wij ons wat betreft het horde maar bezighouden met de 100 meter. Want daar is wel een Nederlandse in de finale. Nadine Visser loopt die over ongeveer een uur. Voor de 15e opeenvolgende keer en voor de 22e keer in haar carrière won Diede de Groot vanmiddag een Grand Slam titel. In de finale van Roland Garros was de rolstoeltennisser de Chinese Zhen Zhenzhou in 3 sets de baas. So she surpasses Esther Vergeer's women's record of 21 Grand Slam titles and makes history with her 22nd for the world number one. Dida de Groot, the 27-year-old world number one. Ja, nu hoorde het. Deze trofee kent ook nog eens een gouden randje, want met deze titel heeft ze nu 1 Grand Slam titel meer dan Esther Vergeer, die er in haar carrière in totaal 21 won. En we hebben haar aan de lijn. Dida, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd natuurlijk. Is dit ook een extra speciale titel omdat het de 22e is en je daarmee dat record in handen hebt? Nou, ik vind het een lastige vraag, omdat natuurlijk ben ik super trots op mezelf. En vooral omdat het gewoon al 22 keer is gelukt. Dus dat vind ik echt heel erg bijzonder. Mm-hmm. Maar ja, de vergelijking met Esther wordt natuurlijk heel erg veel gemaakt. Ja. En daarin, ja, eigenlijk is de vergelijking slaat nergens op. Want in haar tijd was er bijvoorbeeld nog geen Wimbledon singles. De aantallen bij haar kloppen niet helemaal. Mm-hmm. Het niveau is gestegen. Dus het liefste doe ik geen vergelijking. Nee, maar het is wel altijd leuk om een record te hebben, kan ik me voorstellen. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar vooral voor mezelf. Ik ben dus gewoon zo trots dat ik al die tijd gewoon echt al er bovenop zit. En dat vind ik voor mezelf heel erg fijn. Ja, maakt het qua euforie nog uit dat het de 22e is? Is dat anders dan als je hem voor de eerste keer wint, zeg maar? Nou, misschien het stukje gewenning is anders. De nerveusiteit is ook weer anders. Mm-hmm. Dus waar ik eerst nog wel eens trillend op een baan kon staan, verstijf ik nu bijvoorbeeld wat meer. Maar ik voel niet meer heel erg De vlinders of op die manier bijvoorbeeld nerveusiteit. Ja. Maar ik heb er keihard voor moeten vechten vandaag en dat maakt het dan niet minder mooi. Nee, dat snap ik. Maar is dat verschil, is dat dan een voordeel of is dat een nadeel? Grappig genoeg denk ik zowat dat het tegenwoordig misschien wel een nadeel is. Je weet dat iedereen verwacht dat je gaat winnen daar. Terwijl ik zelf weet wat mijn tegenstander keihard heeft gevochten om in de finale te staan. Dus dan doet ze wat goed. En ja, je bent natuurlijk de torenhoge favoriet. Dus je moet dat wel waarmaken. Althans, zo voelt dat. En hoe meer je wint, hoe meer dat gaat spelen. Ja, had je daar vandaag ook last van? Nou, wel een beetje voor mezelf. Ik ben niet helemaal tevreden over mijn spel, maar ik ben wel echt blijven staan. Ik ben blijven knokken en voor elk punt heb ik gevochten en daar ben ik heel erg trots op. En zeker met alles wat er tegenwoordig op me afkomt, is het gewoon alleen maar heel bijzonder dat het gewoon weer is gelukt. En wat bedoel je met wat er allemaal op je afkomt? Nou, je merkt toch in een zomer als deze waar de Spelen natuurlijk alle ogen zijn gericht op de Spelen en voor mij eigenlijk ook. Dit is het toernooi waar je daar ultiem voor kan voorbereiden. Ja. Dus dan wil je ook dat het lekker loopt. Daarnaast hoor ik natuurlijk iedereen om me heen die het over een record heeft. Zelf ben ik er niet zoveel mee bezig, maar het kan bijna niet dat ik er niet mee bezig ben. Er speelt veel in een hoofd dan. Ja, Zhu won de eerste set nog, het werd 4-6. Nou ja, daarna won jij de 2-6-2 en 6-3. Wat zijn dan de leerpunten die je meeneemt uit deze finale? Kijk, dat is een beetje het verschil en hoe gek tennis soms is. 2 weken geleden won ik 6-2, 6-1. Mm-hmm. Nu verlies ik een eerste set en weet ik gewoon dat ik er niet lekker in zit. Dus dan is het echt zaak om ergens toch een puntje te vinden waar je aan vast kan houden en dan toch doorzetten. En daar ben ik dus wel heel erg blij mee dat dat toch gelukt is. Ja, je zei het al, het is eigenlijk de ultieme training ook richting de Paralympische Spelen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Roland Garros ook de Paralympische baan wordt over een paar weken eigenlijk inmiddels al. Hoe was het om daar te spelen? Ja, bijzonder. Zeker, ik mocht natuurlijk op Philippe Chatrier spelen. En dat is echt de hoofdbaan hier op Roland Garros. Ik weet dat over een maand staat deze stad op stelten en gaat hier een hele mooie zomer plaatsvinden. En voor ons, wij hebben nog wel natuurlijk Wimbledon en dan nog een lange zomer tegemoet. Mm-hmm. Maar voor de Olympische Spelen staat het gewoon al bijna te gebeuren. En dat, je merkt aan de stad dat ze er wel mee bezig zijn. Ja, en wat betekent het voor jou? Neem je bijvoorbeeld het complex of het terrein ook anders in je op, wetende dat je daar straks die Paralympische Spelen gaat spelen? Nou, op zich kan ik zeggen dat ik na 8 jaar hier spelen het complex wel redelijk op mijn duimpje ken. Dus er zal wat dat betreft niks nieuws zijn. Maar het wordt natuurlijk niet door Roland Garros zelf georganiseerd. Het wordt nu door de Olympische Spelen georganiseerd. En voor ons dan de Paralympische Spelen. En dat maakt het wel degelijk anders. Dus misschien wel bepaalde faciliteiten waar we nu gebruik van maken zijn er dan niet. En dat zal wel anders zijn. Maar ja, de banen die spelen waarschijnlijk gewoon hetzelfde. Ja, is Parijs, de tweede keer Parijs dit jaar, ook het hoofddoel voor jouw seizoen? Ja, toch wel. Wimbledon komt er natuurlijk nu nog aan. Toevallig vlieg ik morgen door naar Nice voor het volgende toernooi. Dus op zich nog wel wat gravel ga ik krijgen. En dan op naar gras, maar dat zal heel kort zijn. En dan gewoon echt de hele zomer, heel augustus, echt op dat gravel trainen en volledige focus op te spelen. Ja, en dan hoop je dan weer winnend van het veld af te stappen. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen, Diede de Groot. En nogmaals gefeliciteerd met dus jouw 22e Grand Slam overwinning. Dankjewel. Voeding en topsport, dat luistert soms nauw. Zeker met de Olympische Spelen van Parijs in het zicht zijn de sporters van Team NL daar 24-7 mee bezig. Eigenlijk nog meer dan anders. Elke maaltijd wordt afgewogen en niets wordt aan het toeval overgelaten. NOC-NSF heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de begeleiding over voeding van topsporters. En daar is directeur topsport André Cats blij mee, want het gaat om voeding. Ja, daar zitten we echt het gevoel dat je in de kopgroep zit van de landen die hiermee bezig zijn, dat is altijd een prettig gevoel. En ik heb het gevoel dat we echt vooraan in de kopgroep zitten. Andere landen vertellen ons ook niet altijd alles precies wat zij aan het doen zijn. Maar ik heb stellig de indruk dat wij daar in de kopgroep meedoen. Ja, want elke atleet heeft een eigen systeem van trainingen, koolhydraten, eiwitten, weegschalen en Excel-sheets. Dat is opgebouwd door een Nederlandse voedingwetenschapper, namelijk Asker Jeukendrup. En atlete Lieke Klaver, die kent zijn naam niet eens, maar heeft wel veel aan zijn adviezen. Want vroeger was ze zich een stuk minder bewust van haar voeding. En dat is nu wel anders. En Klaver vertelt verslaggever Ayot Kloosterboer hoe ze een normale dag, zoals vandaag, precies invult. Vandaag heb ik alleen krachttraining. Heel simpel. Is een uurtje krachttraining, helemaal niet veel. Dan eet ik bijna geen koolhydraten. Tuurlijk wel, want ik heb gewoon energie nodig. Dus ik eet wel iets. Maar dan ligt de nadruk meer op eiwitten. Omdat ik dus met kracht, dan ben je meer bezig met je spieren. Dus spieropbouw. Maar zo bewust was je er 5 jaar geleden dus niet mee bezig? Nee. Ik ben wel blij dat ik altijd heb weten, dat ik heb geleerd, oké, welke groenten moet ik hebben. En verse groenten vooral, verse producten. Maar ja, dat is de kennis die ik had toen. Ja, nu wordt het functioneel. Ja, het gaat om die laatste paar procenten, hè? Ja. Maar die maken soms net het verschil. Ja, en het kan net goed kantelen of juist niet goed kantelen. Dus als je weer te weinig eet, dat je net een percentage te min hebt, kun je sneller ziek worden. Dus je kan ook weer, je moet echt kijken op die grens, hoe ga je met je voeding om? En je wilt niet ziek worden, dus daarom zijn we gewoon altijd in de weer met onze diëtist. Voldoende eten, maar niet dat je helemaal voller wordt. Nee. Niet atletisch. Nee, want elke gram moet je onderweg meedragen. Ja, precies. Ja. En naarmate je dus naar je piek toe werkt, dus bijvoorbeeld nu in vergelijking met de Olympische Spelen, zal ik op de Olympische Spelen zal mijn vetpercentage veel lager zijn. Maar dat is ook veel meer functioneel. Dus daarna zal ik ook weer aankomen, omdat ik zo en, zijn we en meer risico dat je ziek wordt. Ja. Maar dan zijn we dus ook weer met de diëtist bezig dat we ook op een supplement te letten. Dus vitamines, en dan nemen we iets meer van dat. Maar we blijven ten alle tijden gewoon voldoende eten. Dat is wel belangrijk. Nou is het zo, als jij afrekent met je pasje hier in het restaurant in Papendal, ja, dan weet jouw diëtist aan het eind van de week precies wat jij gehad hebt. Ja, klopt. Ja, maar hij kan het ook aan me vragen hoor. Soms dan houden we ook een soort dagboekje bij. En dat doen we dan ook via zo'n app. En dan kan hij het ook allemaal terugzien wat ik gegeten heb. En dan heeft hij een beetje een beeld van wat ik allemaal eet. Nou, en dan kijkt hij ook op wat ik hier op Papendal heb gegeten. Nou, en dan komt daar een heel mooi overzicht van uit. Hoe is het om daar zo gedetailleerd mee bezig te zijn? Werkt dat niet op je zenuwen? Nee, voor mij niet. Maar dat is persoonlijk. Ik weet ook, voor sommige andere vrouwen werkt het niet fijn om altijd maar met je gewicht en met je voeding en met het beeld van hoe je lichaam eruit ziet, om daarmee bezig te zijn. Maar omdat het voor mij functioneel dus is, weet ik dat het een doel heeft. En dan vind ik het prima en vind ik het ook leuk om met die kleine details te werken. Maar tegelijkertijd ben je ook een mens. En je hebt ook wel eens zin in een ijsje op een warme zomerdag. Ja, maar dan neem ik dat ook wel hoor. En dat is echt niet vaak. Maar het is ook, dus van sommige voeding word je ook gewoon vrolijk. Dus dan denk ik, wat is nou belangrijker? En dan op dat moment is dan misschien even dat ijsje. Ja. Maar ik ben ook gewoon mens. Ik neem ook wel eens een chocolaatje hoor. En jij houdt het allemaal bij? Mijn diëtist en ik werken nu met een Excel-sheet. Want dat is voor mij even wat makkelijker. En dan kan ik bijvoorbeeld iedere ochtend mijn gewicht bij invullen. En als ik ongesteld word, vul ik dat ook in. Want als ik ongesteld word, dan eet ik ook weer meer ongezonde dingen. Want dat, ik weet niet hoe, maar dat werkt gewoon even zo. Hormonen. En daar weet hij van. Ja, hormonen. Ja. Dus dat voeren we allemaal in. En dan krijg je ook op den duur gewoon een heel mooi schema. En hij voert in wanneer ik welke supplementen moet nemen. Dus zo zijn we altijd met z'n tweetjes gewoon aan het kijken hoe en wat. Ja, kijk, sowieso ben je natuurlijk in de laatste jaren steeds beter geworden. Steeds sneller, steeds sterker ook. Dat zie je ook als je in de spiegel kijkt. Maar kan je enige uitspraak doen over of voeding daar invloed op heeft? Ja, voeding heeft daar zeker invloed op. Als ik te weinig eet, heb je dus kans dat je dus of ziek of geblesseerd raakt. Nou, dan gooi je ook een paar weken weg. Als je te veel eet, word je ook weer te zwaar. heeft ook weer effecten op je lichaam en word je ook misschien, raak je geblesseerd. Dus voeding is daarin echt zo belangrijk. Ja, en ook gewoon het mentale aspect. Als je te licht bent of te zwaar bent of je eet te weinig, ja, daar word je ook niet vrolijk van. Het gaat uiteindelijk om die kleinste marges, hè? Ja. Hoe ver ga jij daarin? Wel ver. Ja, gewoon gezond eten. Nee zeggen tegen chocola, ook al wil ik zo graag chocola. Maar ja, je weet maar nooit. Je weet niet of het echt effect heeft. Maar je wilt er gewoon alles aan gedaan hebben. Dus je doet het. Ja, dat zei Lee Klaver over alle aangepaste dieeteisen eigenlijk. Die ook komen kijken bij de aanloop naar de Olympische Spelen. Kogelstoter Melissa Boekelman. Jij loopt ongeveer 20 jaar rond in de professionele atletiek. In hoeverre is dit een verandering van de afgelopen jaren? Ja, het is veel professioneler geworden. Ja, het is, voeding is absoluut superbelangrijk. Alleen hoe daar 20 jaar, 10 jaar geleden mee omgegaan werd, dat lag meer bij jezelf. Van probeer het. We hebben wel diëtisten beschikbaar, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Ja. En dat wordt nu veel meer ondersteund en begeleid. Ja. Dus Tymie Burnett, die zo meteen de halve finale van de 100 meter gaat lopen, die heeft voor vandaag precies een lijstje gekregen wat hij wel en wat hij niet mag eten. Dat is dan weer persoonlijk, denk ik. Oké, dat hangt weer van de atleet af. Kijk, ze weten allemaal wel wat goed is voor ze, wat ze nodig hebben op welke momenten. Maar de manier hoe ze ermee omgaat, zoals Lieke ook zegt, dat is ook gewoon persoonlijk. Dus de een zit daar heel erg op en die houdt heel goed bij hoe en wat. En de andere, ja, die weet het ongeveer wel, die laat het een beetje los. En is ook gewoon goed. Dus hoe Tymie het doet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij fit genoeg aan de start zal staan. Ja, want het is veel belangrijker hoe hij het gaat doen in de baan. Staan ze al klaar, Andy? Bijna. Tenminste, ze worden nu voorgesteld. Ze staan al klaar. Maar wat een zootje is het hier, zeg. We hebben de eerste halve finale nog niet gehad. Die waren over de finish, zo'n beetje. Mm-hmm. Toen werd er een valse start afgekondigd met een schot. De Italiaan die op kop lag, die kwam echt over de finish juichend. Want die dacht dat hij zich al geplaatst had voor de finale. Dat is hartstikke oneerlijk ook toch, Andy? Want die hebben dan superveel kracht verspeeld in een soort extra halve finale. Ja, dat is nou eenmaal name of the game, hè, zoals de Engelsen zeggen. Maar goed, we gaan nu. Die mogen dus nu weer even krachten sparen. Want die eerste halve finale is nog niet geweest. Die mogen dus eventjes weer op adem komen. En dus gaan we nu met de tweede halve finale. Met erin Rigali, een Italiaan. Euser, een Turk. Die snel is hoor, 10-17. Rigali is niet echt supersnel. Owen Ansa uit Duitsland. 10-11 als persoonlijk record. Dominik Kopecz uit Polen in baan 5, baan 6. Chitulu Ali uit Italië. Italië. Want Italianen zijn helemaal gek op de 100 meter. En Tymie Burnett, we zien hem hier in beeld komen. Hij is al wat op leeftijd, maar wat is op leeftijd? 31 jaar, mooie loper. 10-09, dit seizoen gelopen. 10-09 is zijn persoonlijk record. Is nog wel een eentje verwijderd van de 9-91 van Tjurendi Martina. Het Nederlands record. Maar dat staat ook al zo lang. Tymie Burnett dus in baan 7. Jan Volko, een oude getrouwe uit Slowakije, loopt in baan 8. En in baan 9 Carlos Nascimento, nog ouder. Dan Jan Volko, alhoewel hier weer ietsje jonger dan Tymie Burnett. Allemaal negentigers, jaren 90 geboren in deze heat. Behalve Ansa die in 2000 is geboren. Benieuwd, straks krijgen we ook nog Marcel Jacobs, de Italiaan. De echt trekker van dit toernooi. Hij moet het publiek binnentrekken. Nou, dat is vanavond in ieder geval redelijk gelukt. Ze zitten er dus weer klaar voor. Maar dan voor de tweede halve finale. Wat moet er gebeuren? Eerste twee en de twee tijdsnelste gaan door. Is heel moeilijk hoor voor Burnett. Maar dit is niet de zwaarste halve finale waar je in kunt zitten. Hij zit bij de snelleren in deze halve finale. Hij is weg. En is hij goed weg? Redelijk goed weg. Achter de Italiaan. En nu moet hij komen. Tymie Burnett gaat in de versnelling. Komt hij op tijd in die versnelling? Nee, want hij wordt vierde. Schat ik zo in. Tymie Burnett, de winnende tijd 10-11. Ja, en als je dan 10-09 als persoonlijk record hebt, dan vind ik als de winnaar 10-11 heeft, dan vind ik het jammer. Het blijkt dat die baan niet snel genoeg is. Tweede Anza, Ali wint, de Italiaan. Anza tweede, Kopecz derde in 10-28. En dan zal de vierde plaats voor Burnett zijn inderdaad 10-33. Hij mag nog een heel klein beetje hopen omdat hij in de zogenaamde hot seat zit bij de twee snelste verliezers. Maar ik vrees het ergste dat we hem later vanavond niet in de finale terug gaan zien. Melissa, vind jij 10.33 ook een teleurstellende tijd voor Burnett? Ik denk niet dat het genoeg gaat zijn voor de finale, nee. Teleurstellend. Kijk, Tuimier zit ook in dezelfde trainingsgroep als dat de 4x4 mix wat we gisteren hebben gezien. En ik denk echt dat zij dus meer hun blik op de Olympische Spelen hebben staan. Dat is in ieder geval wat ik hier uithaal. Ja. En het is ook zo dat het voor zo'n hele trainingsgroep op dezelfde manier werkt. Dat zoals bij de estafette, die denken, nou, we moeten het in Parijs doen. We gaan niet onze intensiteit matigen om te kunnen pieken op dat EK. Dan geldt dat ook meteen voor die hele trainingsgroep. Ja, maar wel persoonlijk ingesteld, hè? Dus het is niet dat ze allemaal precies hetzelfde trainen. Absoluut niet. Alleen er ligt wel een periodisering, dus een lijn in het jaar. En daarin wordt gevarieerd. En ik denk dat ze nu een klein beetje gas terug hebben genomen. En dat ze straks bij de Olympische Spelen heel veel gas terug gaan nemen. Zodat ze dan echt top fit zijn. Ja, en die zei al, de baan lijkt ook wat langzamer. Hoe voel je dat als hardloper, dat het geen snelle atletiekbaan is? Ja, je hebt soms dan loop je erop en dan voel je het gewoon een beetje veren, een beetje zacht. Ik zag ook bij het verspringen, het is nu ook toevallig bezig, maar hoorde ik ook dat het een beetje als een springplank aanvoelde. Maar op zich, weet je, het is een toernooi, hè, dus het gaat uiteindelijk minder om de tijden. En het gaat meer om de medailles straks. Dus het is gewoon heel jammer dat hij... we weten het nog niet, maar ik denk dat hij niet in de finale gaat zitten. Nee, die andere twee halve finales die worden dus nog gelopen. En als daar te veel mensen onder de 10.33 duiken, dan is hij geen finalist. Kunnen we nog even melden dat wielrenster Ellen van Dijk haar enkel heeft gebroken. Dat gebeurde tijdens een trainingskamp in Spanje. Van Dijk is inmiddels terug in Nederland en wordt waarschijnlijk komende week geopereerd. Ze hoopt dan binnen 2 weken weer te kunnen trainen. Van Dijk is geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs. En ze gaat, zo zegt ze zelf, samen met de medische staf van de wielerbond en van haar ploeg Little Track er alles aan doen om te zorgen dat ze toch nog op tijd fit is. Our love is alive. This is what we begin. Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in. Our love is alive. Ja, de Australische DJ Cyril en Stumbling In. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, op verschillende Europese voetbalvelden wordt er gevoetbald vanavond. Landen stomen zich klaar voor het naderende Europees kampioenschap dat vrijdag al begint in Duitsland. En Dien van het Laren schuift ieder uur aan en zet de belangrijkste duels op een rijtje. Welkom wederom, Dien. Dankjewel. Jij had ons nieuws over Portugal en Kroatië beloofd. En dat heb ik dan ook netjes meegenomen. Dat was vanavond van in het lijstje van duels die er gespeeld zouden gaan worden. Toch wel de meest prominente. Nummer 7 tegen de nummer 10 van de wereldranglijst. En in de afgelopen eindtoernooien ook wel twee teams waar je rekening mee moet houden. Want Kroatië natuurlijk nummer 3 van het afgelopen WK. En zelfs verliezend finalist van het WK in 2018. En Portugal natuurlijk, dat beeld hebben we nog op ons netvlies staan. Die wonnen het EK van 2016 door in de finale Frankrijk met 1-0 te verslaan. Ronaldo natuurlijk vroeg geblesseerd, in huilen uitbarsten. Hij is er gewoon dit EK gewoon weer bij, zou je zeggen. De man wordt een dagje ouder, 39. Zie je hem ook niet zo vaak meer voetballen natuurlijk? Nee. Want hij speelt in Saoedi-Arabië in de zandbak bij Al Nasser. Maar zit dus wel gewoon bij de selectie voor zijn 6e Europees kampioenschap. Maar zag vanaf de bank, tot zijn frustratie hem kennende, dat Kroatië eigenlijk wel beter was en ook verdiend won in Lissabon. Het werd 2-1 voor de Kroaten door goals van een ander oudje, namelijk Luka Modric, 38 jaar inmiddels. Die werd luid toegejuicht door zowel de Portugese als de Kroatische fans die er waren. Hij zette zijn land op 1-0. Jota van Liverpool maakte er 1-1 van. Maar Budimir van Kroatië maakte er 1-2 van. En dat is een mooie opsteker voor Kroatië, want zij zullen deze groepsfase echt wel aan de bak moeten. Willen ze weer een soortgelijke stunt uit de hoge hoed toveren. Want die zitten in een pool met onder andere Italië. Ja. Die zitten in een pool met Spanje en Albanië, waarvan we natuurlijk ook maar moeten gaan afwachten hoe sterk en hoe verenigd die voor de dag gaan komen. Dus die moeten alles uit de kast halen. Dat is doods toch een beetje? Eigenlijk wel. Nederland wordt daar ook onder geschaard. Maar deze met Kroatië, Spanje en Italië, die mag je er ook zeker onderscharen. Ja, maar voor die Portugezen maakt het niet zoveel uit, want die hoeven nooit zoveel te winnen om toch Europees kampioen te kunnen worden. Nee, dan kun je de helft van het toernooi gewoon gelijk spelen, sta je alsnog met die beker in handen. Dat is wel lekker. Ja, precies. Dan even naar de zuiderburen, want de België speelde zijn uitzwaaiwedstrijd vanavond. Dat was tegen Luxemburg. Gaan zij met een goed gevoel naar Duitsland? Ja, ze zijn op dit moment nog bezig, zitten daar in de laatste minuten, maar ze gaan met een overwegend positief gevoel wel naar Duitsland toe, want ze staan ruim voor. Ze zijn daar een beetje bezig met het doorselecteren. Dat komt omdat Alderweireld, Vermalen en Hazard die zijn de afgelopen jaren natuurlijk afgezwaaid en dus krijgen we dit EK een aantal jonkies aan het werk te zien. Johan Bakayoko PSV, Jeremy Doku van Manchester City die zijn eerste echte grote eindtoernooi op Europees niveau gaat meemaken. Maar we hebben natuurlijk ook nog wel een surplus aan kwaliteit van jongens die daar dik in de 30 zijn, zoals Romelu Lukaku. En zoals zo vaak, ook vanavond belangrijk voor België. En nu Lukaku, blijft hij recht? Ja, en nu kan hij gaan lopen. Nou, neem het nu maar eens tegen hem op. Maar Mutovic probeert het en geeft een strafschop weg. Ja, ja, het is penalty voor de Belgen. Romelu Lukaku. En de 1-0 van de Belgen. En even later maakte diezelfde Lukaku er ook nog 2-0 van. Hij kan het nog altijd. Niet echt meer in de internationale top. Want tegenwoordig spelend bij AS Roma. Mag ook naar uitkijken naar een andere club. Maar doet het dus nog meer dan uitstekend. En altijd dus iemand om in de gaten te houden bij België. Ja, kwartiertje nog tegen Luxemburg. Het is nog steeds 2-0. En er was ook nog een bijzonder verhaal rondom de keeper van Luxemburg. Ja, dat was wel leuk om te benoemen. Want daar staat ene Anthony Maurice op de goal. Ik kende hem voor vanavond nog niet. Dat is de keeper van Union Saint-Jean-Gilloise, een topclub in België. En al 10 jaar lang de keeper van het nationale elftal van Luxemburg. Ja, en als je keeper bent van het nationale elftal van Luxemburg, dan pak je toch zoveel mogelijk mooie wedstrijden maar mee. Want ja, winnen van, met Luxemburg, dat gebeurt niet zo heel vaak. Je verliest meer dan dat je er wint. En toen dacht die beste man, ja, België, die wil ik wel graag meepakken. En wat heeft hij daar dan voor laten schieten vanavond? De bruiloft van zijn broer. Uitgerekend deze datum is die toch met schaamrood op de kaak, kan ik me dan zo voorstellen. Voor zo'n rottig oefenwedstrijdje. Precies. Maar iedereen was dus op die bruiloft. Hij noemde het een hartverscheurende beslissing. Maar uiteindelijk toch met vrouw en kinderen en hij dus onder de lat in het stadion in België om er uiteindelijk tot nu toe dus 2 om de oren te krijgen en de bruiloft van zijn broer te missen. Kijk, over een uurtje meer hartverscheurende verhalen van jou, Dien. Zeker. Dankjewel. De Nederlandse cricketers die hebben bij hun tweede wedstrijd op het WK T20 in de Verenigde Staten en West Indies net niet voor een verrassing kunnen zorgen. Zuid-Afrika was in New York na een matige start van de Zuid-Afrikanen uiteindelijk toch te sterk. En we hebben nu contact met speler Bas de Lede. Bas, goedemiddag, want dat is het bij jou. Ja, goedemiddag. Inderdaad, voor ons middag al, of nog. Ja, nog en bij ons 6 uurtjes later. Op de 2 vorige WK's wonnen jullie van Zuid-Afrika. Dat was een topland binnen het cricket. Heeft een nieuwe stunt er vandaag in gezeten? Voor een deel van de wedstrijd wel. Mm-hmm. Helaas haalden zij een soort van de belangrijke punten in de wedstrijd. Hadden zij het overwicht. En dat is jammer, maar het heeft er wel ingezeten inderdaad. Ja, want Zuid-Afrika startte best moeizaam. Jullie begonnen heel goed. Hoe bogen zij dat uiteindelijk om? Ze hoefden er maar 106 te maken. Dus ja, je hebt iets meer tijd en je hoeft minder risico te nemen. En dat deden ze goed, 2 van hun batsmen. Ja. Nu was de eerste wedstrijd van dit WK afgelopen dinsdag. Die wonnen jullie tegen Nepal. En toen lag de basis voor die overwinning bij de bowlers. Hoe deden zij het vandaag? Ja, goed. Ik denk dat we als pettergroep teleurgesteld kunnen zijn. Maar als bowlers heel trots. Mm-hmm. Wat we neer hebben gezet met maar 100 runs op het bord om te verdedigen. Was heel knap. Ja. En hoe kijken jullie dan als team als geheel terug op die wedstrijd? Teleurgesteld omdat er toch wel kansen in de wedstrijd zaten. En er zijn altijd een paar momenten uit de pikken waar we het beter hadden willen doen. Maar helaas. En nu door naar Bangladesh. Ja. De wedstrijd tegen Bangladesh. Want ik hoorde onze commentatoren, die wedstrijd natuurlijk bekeken en dus van commentaar voor zagen, ook zeggen dat jullie ondanks de nederlaag wel weer enorm jullie visitekaartje hebben afgegeven. Dat jullie eigenlijk niet zoveel hebben om je voor te schamen. Dus ben je het daarmee eens? Ja, zeker. We hebben natuurlijk de afgelopen 2 WK's van ze gewonnen. Dus een derde keer was mooi geweest. Maar inderdaad, met geheven hoofd van het veld afgelopen vandaag. Ja, en dus niets om je voor te schamen. Nu hebben jullie 1 wedstrijd gewonnen, 1 verloren. Komende tegenstander is Bangladesh en dan komt daarna nog Sri Lanka. Jullie moeten bij de beste 2 eindigen om door te gaan naar de volgende ronde. Zie je dat nog als een realistisch scenario? Ja, zeker. Ook het vertrouwen wat we van deze wedstrijd mee kunnen nemen is goed. En Bangladesh en Sri Lanka, allebei 2 landen waar we, als we een goede wedstrijd neerzetten, van kunnen winnen. Ja, en dat is dus ook het doel. Komende donderdag om 16:30 dan spelen jullie tegen Bangladesh. En ook die wedstrijd die is live te volgen bij de NOS via een livestream op de website en natuurlijk in de app van de NOS. Dankjewel, Bas de Lede, en succes bij het vervolg van dit WK. Van het WK cricket naar het EK voetbal, dat dus op komst is. En dat is natuurlijk zo'n EK ook smullen voor de voetbalromantici. Want die konden de afgelopen maanden hun hart ophalen bij een expositie van voetbalshirts van over de hele wereld. Wat die shirts met elkaar gemeen hebben? Nou, ze behoorden toe aan de groten der aarde en maken deel uit van de gigantische collectie van Jesse Rabbelier, die al tientallen jaren op zoek is naar shirts met een verhaal. En Edwin Cornelissen die liep rond met Rabbelier toen de expositie de Utrechtse Galgenwaard aandeed. Goed, mensen voor de rondleiding, follow me. Hey Jesse, het is een aardig gezelschap wat hier zich verzameld heeft. Hè? En het leuke is, het is ook gemailleerd, hè? Ja. Van jong tot oud. Echt, ik zie van alles, dus dat is ook heel erg leuk. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Jesse Rabbelier en ik verzamel al 25 jaar voetbalshirts. Want voetbalshirts, dat is voor verschillende generaties altijd interessant. Nou ja, ik zeg altijd, ik verzamel geen shirts, maar eigenlijk meer herinneringen eigenlijk. Hè? Dat is het shirt van Maradona. Uit zijn Barcelona-tijd, nummer 10. Je kunt straks achterom kijken. En welke speler is dit? Ibrahim. Ja, Zlatan, hè? Hoe groot is je collectie thuis? Ja, ik heb ze heel eerlijk gezegd nooit geteld. En dat zegt ook wel iets. 1200 plus, zeg ik. Ja, ja. Jeetje. Dat, ja. En zit dat dan allemaal in kasten? Of heb je het allemaal uitgestald? Hoe doe je zoiets? Ja, we hebben een hele grote schuur. Maar het hangt gedeeltelijk. En een gedeelte ligt in mijn kledingkast, echt, die ik draag. En een gedeelte heb ik netjes in plastic boxen opgeborgen. Dit is een shirt van Liverpool. En dat is een shirt dat ik een paar weken geleden heb ik die gekocht. En die mevrouw zei, ja, we hebben een café gehad in Spanje. En daar kwam deze meneer, die kwam bij Mulby. Dit is Jan Mulby. Die kwam altijd bij ons en hebben dat shirt gekregen. wat jij wil natuurlijk, dat zijn authentieke shirts die echt gedragen zijn. Ja, ja, dat is wel het mooiste. Heel af en toe koop ik ook wel een replica. Als het om een gekke sponsor gaat, hè, dan hoeft die van mij niet per se Mats Warren te zijn. Maar als het echt om de speler gaat, ja, dan wil ik wel het liefst dat die Mats Warren is. Ja. Deze wil ik er ook even uithalen. Als je het over Mats Warren hebt, kijk maar van dichtbij jongens. Hoe ziet het eruit? Vies, hè? Ja, het zand zit hier nog aan. En hoe check je dan de authenticiteit? Ja, dat heeft met meerdere dingen te maken. Dat heeft ook met ervaring te maken. Dat je weet van diverse merken, van diverse clubs, wat het verschil is tussen de replica, dus het fanshop gebeuren en de wedstrijdshirts. Het verschil met een fanshop shirt en een wedstrijdshirt, waardoor ik dus aan kan zien dat die echt ook van de speler geweest is, is dat de sponsor in dit geval groter is op het wedstrijdshirt. Dus dat moet je dan wel weten. Wat geeft nou de meeste voldoening? Als je ook nog een hele weg moet afleggen om aan een shirt te komen? Of als het, gaat het echt om het shirt zelf? Wat ik zelf heel erg leuk vind, als ik iets heb en ik moet onderzoeken waar het vandaan komt en wat het eigenlijk is. Ik heb wel eens een shirt gehad waarvan andere verzamelaars zeiden, het is een nep shirt, dat klopt niet, dat nummer klopt niet, dat is verkeerd. En dan ging ik op YouTube beelden kijken en dan zag ik, potverdikke man, ik weet in de jaren 70, 80, werd er nog niet zo nauw omgegaan met een nummer. Ach, we hadden hier nog een nummer 5. Ah, we hebben nummer 5. Ja, die is net al. Ja, maakt niet uit. Hup, erop naaien. Dat ding. Weet je, en dan, ja, als je dat dan vindt op beelden, dat geeft echt wel een kick. Dit is een wedstrijd gedragen shirt, ook door Wesley Sneijder. Dit shirt is een XL. Ik zeg, maar ja, sorry, ik vertrouw jou heel graag, maar een XL bij Wesley Sneijder? Nou, zegt hij, er was een probleem met het leveren van de shirts. Ze hadden te weinig shirts, dus toen hadden ze alleen de XL's. Toen dacht ik, ja, ja. Toen vond ik de foto van de wedstrijd tegen Engeland, Wesley Sneijder. Shirt tot hier. Nou, toen had ik dus het bewijs dat wat die jongen zei, dat klopte. Dus toen heb ik het shirt gekocht. Je ziet ook nog een beetje, zit een beetje snot en kwijl in van Wesley. En hoe zoek je dan? Is dat echt je netwerk? Hè? Want je kent wel de nodige mensen in die voetballerij. Of is het ook gewoon soms op marktplaats zoeken of zo? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, in de afgelopen 20 jaar heb ik wel zo'n danig netwerk gekregen. Waarin mensen zitten die ik vertrouw. We donderen elkaar niet, want het is toch een beetje een business geworden waar mensen geld kunnen verdienen. Eigenlijk heel veel dingen ruil ik met medeverzamelaars. Of ik krijg dingen aangeboden. Of van spelers, oudspelers of medeverzamelaars. Dit is eigenlijk wel een van mijn mooiste shirts. En dat is gedragen door Ruud Gullit op het EK van 1988. En ook onder verzamelaars is dit ook niet alleen in Nederland, maar wereldwijd een van de meest gezochte shirts. Is het dan ook het ultieme om bijvoorbeeld een handtekening op zo'n shirt te hebben? Dat er nog iets extra's in zit? Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, ik heb op dit shirt nog geen handtekening van hem, maar dat is wel. En dan in het nummer. Die heb ik gekocht van een mevrouw. Dat was een mevrouw die bij de KNVB heeft gewerkt. En na het EK kreeg zij dit shirt van Ruud Gullit. Hij was niet goedkoop, zeg ik erbij, maar wel veel goedkoper dan wat hij waard is. Dat is wel een duur grapje, denk ik, zo'n hobby, toch? Ik heb het geluk, zeg ik er eerlijk bij, ik heb het geluk dat ik in een tijd ben begonnen met verzamelen, dat het nog betaalbaar was. In de hoek heb ik nog een shirt van Eriksen staan. Dat was ook die jongen die een hartstilstand kreeg op het veld. Dat is het shirt van de eerste club waar hij na zijn hartstilstand weer kon gaan voetballen, Brentford. Is er nou nog één specifiek shirt waarvan je denkt van ja, dat moet ik een keer gaan hebben? Ja, mag ik twee namen noemen? Ja? Dat is Cantona. Wil ik echt heel erg graag. En een Beckenbauer. Dat zijn twee spelers die ik echt heel graag nog toe zou willen voegen aan de collectie. Wie weet, hè, vinden we het ooit. Gaan wij weer snel naar Rome, waar Jorinde van Klinken al geworpen heeft in de finale bij het discuswerpen. Hoe was haar worp, Andy? Ja, niet goed, niet slecht. 61 meter 68 staat daarmee wel op de eerste plaats. Maar ik denk niet dat genoeg zal zijn voor een medaille. Haar persoonlijk record. En ik verwacht toch wel veel van Klink, hoor. Haar persoonlijk record staat op 70 meter 22. Dit jaar 65-12. Nu 61-68 om mee te beginnen. Het is niet goed, niet slecht. Tyron Burnett, kan ik melden, is er niet in geslaagd om in de finale te komen. Zijn tijd was echt te matig. En dan gaan we kijken hoe het verder loopt. Ja, nu wordt er al heel ver. Wie is dat? Dat is die vierde dame. Kraft, Janice Kraft of Elkasevic. Natuurlijk, Elkasevic is heel goed. Dat is een Kroatische die heel ver heeft gegooid. 67 meter en 4 centimeter. Zij gaat nu aan de leiding. Maar nogmaals gezegd, we zijn pas in de eerste poging. Jorinde van Klinken valt nog tweede. Ja, hoe schat jij die 61-68 in van Jorinde van Klinken, Melissa? Ik denk wel een een solide start. Ik denk, ze had waarschijnlijk wel wat meer gehoopt. Maar ik denk dat je hier al wel redelijk oké mee zit richting een finale. Of in ieder geval, het is altijd lekker om met een geldige worp te beginnen. Dat, laten we dat even voorop stellen. Want wat gaat... gebeurt er als je eerste worp niet geldig is? Wat gebeurt dan in je hoofd? Ja, dan krijg je toch meer stress. Want je hebt daarna nog maar 2 pogingen. En binnen die eerste 3 pogingen wil je bij de top 8 zitten... om vervolgens nog 3 pogingen te krijgen. Ja, want de rest valt af. Ja, de andere, dus de laatste 4 na die 3 pogingen, die vallen dus af. En dan heb je nog maar 8 personen die dan de laatste 3 pogingen mogen doen. Maar goed, ik zie dus dat de Kroatische Sandra... ik moet even de achternaam goed, want zij heette Perkovic, maar ze is getrouwd. Ze heet Elka Sevic nu. Ze heeft 67 al geworpen in de eerste poging. En dat is wel een ijzersterk begin. Ja, en verhoogt dat dan ook meteen de druk op de andere atleten in het veld? Ja, absoluut. En dan moet ik wel zeggen, ik ken Jorinde een beetje. Die kan daar ook wel heel cool onder blijven. Ik denk niet dat hij daar heel veel last van heeft. Eigenlijk gaat het vuurtje alleen maar harder branden nu bij de, om nog beter te doen. Ja, en ze won natuurlijk gisteren al zilver bij het kogelstoten achter Jessica Schilder. Is dat nog gek om 2 van die finales achter elkaar te werpen? Nou, ik denk dat ze nu een soort van een gat in haar dag had vandaag. Want gisteren heeft ze 3 keer, moest ze 3 keer aan de bak. Ja. Maar het is wel pittig. Want wat ik zeg, gisteren 3 keer. Dat betekent eigenlijk praktisch geen rust op zo'n dag. Mm-hmm. Je moet met alles eigenlijk aan de toppen van je kunnen presteren. Dan haal je ook nog eens zilver. Dan heb je dus je medailleceremonie nog vrij laat. Want de avondprogramma is gewoon heel erg laat. Terwijl je eigenlijk alleen maar denkt... joh, laat mij mijn bed lekker ingaan. Ja. Oh ja, nou ja, goed. Of eerst nog het volkslied van Kosovo. Weer een minuut nog, weg. Weer zo. Vertraging. Ja, ja dus ja, goed. Ik denk dat ze vandaag geprobeerd heeft om met haar energie zo goed mogelijk om te gaan. Misschien nog een fysiobehandelingetje. En ja, goed, nu mag ze alles eruit smijten. Dus ik ben heel benieuwd hoe de volgende pogingen gaan. Ja. Want waar zit de echte specialiteit van Klinken? Is dat bij het kogelstoten of toch meer bij de discus? Goh, dat vind ik een lastige vraag. Voor mijn gevoel is zij meer een discuswerpster. Waar zie je dat aan? Ja, ik vind haar gewoon een hele mooie techniek hebben. Zij kan ontzettend goed haar heup in de worp gooien, in de omsprong. Waardoor ze echt een extra versnelling krijgt en die discus er gewoon uitzwiept. En met kogel heb ik het idee dat ze nog wat aan het struggelen is met de techniek. Wat gisteren dus heel goed samenkwam. Ja. Maar qua stabiliteit zit ze met discus vaak beter dan dat ze met kogel zit. Maar zij wil gewoon allebei blijven doen. Ja. Is zij ook iemand die goed kan pieken op grote toernooien? Ja, ja, ja. Jorinde heeft een hele goede mentaliteit daarvoor. Die kan echt alles naast haar neerleggen. En die denkt gewoon, ja, ik ben hier en ik wil winnen, punt. Ja. Dus wat jullie allemaal gaan doen, moet jullie zelf weten. Maar ik ga winnen vandaag. Wat is nu de vers geworpen afstand, Andy? Nog steeds 67-04. Tweede, ietsje beter dan Van Klinken, 62-09. Okay. Sid van der Linde met het NOS-journaal. Oh, de bevrijding. Dat is Sid. Ik stel voor dat wij nog even 12 minuutjes wachten met Sid van der Linde en het NOS-journaal. En eerst even luisteren naar Rosalind. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalyn en Snap, snel naar Andy voor de ontknoping van de Zevenkamp. Ja, 800 meter, laatste onderdeel van zeven zware onderdelen. Zeker met de hitte die we de afgelopen dagen hier hebben gehad. In het Olympisch Stadion van Rome 1960 waren hier de Olympische Spelen. En als ik één opvallend dingetje mag zeggen, dan staat hier buiten een zuil. En daar staat heel groot Mussolini op. En ik ben van de week in het Coni geweest, dat is het Olympisch Comité. En daar is een hele grote muurschildering, ook van Mussolini hier. Merkwaardig. Zeggen ze, ja, heel apart. Ik heb daar met open mond naar staan kijken en begreep daar niets van. Het enige is wel dat het absoluut verboden is om in de buurt van die zuilen en zo ook maar enigszins je bewondering voor de oude leider van Italië, de fascist Mussolini, te tonen. Want dan word je meteen opgepakt. Goed. Dat terzijde, 800 meter bij de vrouwen met Sophie Dokter. Het zou mooi zijn als ze zo rond de 208, 209 zou lopen. Haar persoonlijk record dit jaar gelopen, 211,89. Maar ze is zo goed in vorm. Ze loopt nu een beetje in het midden voor de tweede ronde nu. Even kijken, 3, 4, 5, 6. De plaats loopt ze. Navitiam gaat dit winnen, de meerkamp. Maar dat is niet zo'n groot wonder. Je ziet haar nooit, zelden, alleen bij grote toernooien. Tiam, Navisatou, Tiam, de Belgische. En op de tweede plaats staat Norfits. Die is ook heel goed bezig. Net als de Française, die is opkomen zitten. Dat is Lazrak Glas. 5520 punten tot nu toe voor Sophie Dokter. 6413 bij de projected points. En 6450 zou heel mooi zijn. Ze ligt op de vijfde plaats in overal. En even kijken, ligt ze dat ook in de race? Nee, want ze valt wat weg. Ik denk dat ze kapot is. Dat ze helemaal stuk zit na twee zware dagen van de meerkamp. Want ze valt ver weg in deze race. Het gaat om het aantal puntjes. Die gaan in het voordeel vallen uiteraard van Tiam. Die wordt Europees kampioene zoals verwacht. En Sophie Dokter zie ik nu liggen. Die gaat als tiende ongeveer over de finish in deze race. Norfits gaat het winnen en heeft dat heel goed gedaan. Norfits, ja, nu komen er. Het is hier zo een puinhoop, heb ik al eerder gezegd. Ook alle tijdwaarnemingen en alle computers werken niet. Oh. Het is niet te geloven. En dat is toch redelijk belangrijk. Nu gaan alle borden hier weer op zwart. Is toch redelijk belangrijk als je een zevenkamp hebt gehad, dat je precies weet. Met een telraam die punten. Poeh. Ja, joh, dat is echt ongelooflijk. Ik heb wel ontzettend veel respect altijd voor de meerkampers en meerkampsters. Nu Tiam, die toch wel moe is, hoor. Maar wat kan die hoog springen bijvoorbeeld? Maar ook dit kan ze uitstekend. Oh, Doda ligt op de grond. En ik probeer te kijken of ik Sophie Dokter zie. Nou, die ligt ook lang uit. De 21-jarige Groningse heeft het uitstekend gedaan. Ik zou graag alles willen melden wat er gebeurd is. Maar de schermen staan nog steeds op zwart. Ja. Niemand weet hoe dit afgelopen is. Precies hoeveel punten men heeft gehaald. Maar dat Tiam Europees kampioen is geworden, dat is een ding dat zeker is. Ja, en dan is de vraag natuurlijk of Sophie Dokter naar de Spelen gaat. Het leek er, Melissa, op dat ze die punten uiteindelijk niet helemaal ging halen. Die 6450, maar wel de 6250. En dat was ook een belangrijke grens, toch? Zeker, ja. De 6250 is dus een nationale limiet. Dus additioneel aan de internationale. Voor het uitleggen even naar Andy. Want Andy, de computers doen het weer. Ja, niet te geloven. 1 Tiam, 6848. 2 Lazrak Klas. Ik zei al, een verrassing. Dat is die Française. 6635. Vlak daarachter de Belgische Norvits. En een prachtige vierde plaats. Sophie Dokter is een plaatsje gestegen. 6418 punten. Uitstekend gedaan door deze Nederlandse die dit keurig deed. 6418 punten. Ja, reken maar dat zij naar de Olympische Spelen gaat. Samen met twee andere Nederlandse om daar hoge ogen te gaan gooien. Wat een talent. Sophie Dokter uit Groningen wordt vierde op dit EK. Ja, dat is een hartstikke mooie prestatie. Het is niet die 6450 voor de internationale limiet. Dus welke limiet is dan belangrijk, Melissa? 6250, dat is dus de nationale limiet. Mm-hmm. Wat ik al zei, is additioneel aan de internationale limiet. Dus Nederland stuurt niet iedereen die in de ranking staat. Dan moeten ze echt boven een bepaalde limiet komen die nationaal dus gaat. Omdat de Atletiek Unie een succes wil op de Spelen. Nou, ik denk dat het deels vanuit NOC-NSF ook wel de richtlijnen gepusht worden. Ja. Yeah. En ze willen niet iedereen sturen. Ze willen wel een bepaald niveau daar neerzetten. Maar ik zie overigens dat ze wel vijfde is geworden. Ik zie 6418 punten. Ja, dat is voor haar fantastisch. Want dat is meer dan genoeg om goed in die ranking te staan. Ja. En ze heeft die eis. Dus we gaan gewoon met drie Nederlandse dames naar Parijs. Ja, want in de wereldranking staat ze ook goed genoeg. Ja, ja, okay. Ze staat hoog genoeg. Nou, dat is feestelijk nieuws. Zo vlak voor 10:00. En we maken ons op voor een mooi laatste uur van de tweede dag van het EK Atletiek. Met straks de 100 meter horde met ook Nadine Visser. En natuurlijk nog de finale van de 100 meter sprint bij de mannen. Tot zo. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Hoe heeft Europa gestemd voor de Europese verkiezingen? This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de uitslagen. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. Met de samenstelling van het Europees Parlement en reacties uit Brussel en binnen- en buitenland. The European Union is not perfect. Luister morgenavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de uitslagen. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Onze dagelijkse podcast, NRC Vandaag, bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu, iedere dag, in je favoriete podcast-app. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. NPO Radio 1. 10:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De bevrijding van 4 gijzelaars vanochtend in de Gazastrook ging gepaard met tientallen en mogelijk honderden doden en gewonden. Een van de ziekenhuizen in Gaza zegt dat er bijna 100 dode Palestijnen zijn binnengebracht na de Israëlische aanval. In Israël is met grote blijdschap gereageerd op de bevrijding van de gijzelaars. Zij werden op 7 oktober ontvoerd en zaten sindsdien vast in de Gazastrook.

Beginnen we dit uur ook weer in Rome bij Andy Houtkamp. Want we volgden natuurlijk die finale van het discuswerpen met Jorinde van Klinken. Heeft ze inmiddels voor de tweede keer geworpen, Andy? Ja, even inderdaad Melissa gelijk geven. Die had het goed gezien op een hele andere site dan wij hier in het stadion hebben. Vijfde plaats andere voor... Computer. Ja, andere, die, een welwerkende computer. Ja. 6418. Ah, heel goed, heel goed. 6418 is inderdaad de vijfde plaats voor dokter. Maar uitstekend gedaan. Ik heb ook genoten van Tentoglou. Dat is een Griek. Ja. Die heeft het verspringen gewonnen. Echt waanzinnig. 8,65 meter. Maar de tweede plaats... Een wereldrecord voor atleten onder de 20. 8,38 meter van Forlani. Een Italiaan en over Italianen gesproken. Fabri staat aan de leiding bij het kogelstoten bij de mannen. En Jorinde van Klinken heeft... thank you. Je krijgt nu alles op papier aangeleverd. Ja, dat is ook wel grappig. Beter ja, later nooit. Ja. Ja, ik kreeg zojuist echt, ze staan al klaar om voorgesteld te worden. De startlijst van de 100 meter hoorde bij de vrouwen. Ga ik het zo over hebben. Eerst door Jorinde van Klinken. Tweede poging, 63 meter 21. Eerste plaats voor Sandra Perkovic, oftewel Elkasevic, zoals ze tegenwoordig heet, de Kroatische. Die verwacht ik ook, had ook haar beste worp van dit seizoen. 67 meter en 4 centimeter. Liliana Tja. 61 meter had ze in de eerste worp. 64-53 in haar tweede. En Jorinde van Klinken heeft er ook twee achter de rug. Die heeft 63-21. En staat nu dus op de derde plaats. Ik kijk even om me heen. Doen er sommige dingen het al? Ik zie voor mij juichende Nederlandse mensen. Die doen het zeker. En dan gaan we dus kijken naar de 100 meter hoorde. Misschien wel een medaille. De kans is er zeker voor de vrouw die in baan 3 start. In baan 2, Victoria Forster uit Slowakije. 22 jaar, 12,72 is haar persoonlijk record. In baan 3, Nadine Visser. Heel goed altijd, 29 jaar. Steeds net buiten het mooie metaal, maar misschien dat het nu wel gaat lukken. Persoonlijk record is het Nederlands record, 12,51. Baan 4, sterk lopend in de halve finale. Sarah Levin uit Ierland, 30 jaar, 12,62. Haar persoonlijk record. Baan 5, Samba Mayela uit Frankrijk, 23 jaar, 12,43. Dat is een snelle hoor. Daar moeten we ook op letten, want dat is ook een van de kanshebbers. En uiteraard, als je regerend Europees kampioen bent, dan ben je ook een belangrijke mededinger om natuurlijk weer het goud. Met Scrabble zou het een waanzinnige naam zijn. S-K-R-Z-Y-S-Z-O-W-S-K-A. Hier, laten we maar zeggen, Skrzyzowska uit Polen, 23 jaar. 12,51. Zij loopt in baan 6. 12,51 is haar persoonlijke record. 56 punten zegt mijn computer op Scrabble. Oh, heel mooi. In baan 7, Cindy Samber uit Groot-Brittannië. 29 jaar, 12,50 als PR. In baan 8, Ditaji Kambunji, nog jong, 22 jaar. Zij het al echt uit een snelle familie, mogen wij wel zeggen. Haar zusje, wat ouder, is een hele goede sprinter. Zij is op de hoorde goed, de Zwitserse. Met 12,47 is zij een van de snelste in dit gezelschap. Bijna net zo snel als de 12,51 van Nadine Visser. En in de laatste baan Rita Hoske uit Finland. En die heeft 12,70 als PR staat, 12,78 dit jaar gelopen. Benieuwd. Wat kan Nadine Visser? Doe maar een keer geen vierde plaats. Dat is al twee keer op achtereenvolgende Europese kampioenschappen gelukt. Dat willen we niet meer, want ze heeft wel Europese indoor kampioenschappen gewonnen. En en vele jaren achter elkaar ook Nederlands kampioenen op de 100 hoorden. Maar de laatste twee EK's steeds vierde. En dan ben ik benieuwd wat ze kan. Ze zitten klaar. De vrouwen van de 100 hoorden. Die 10 hoorden van... Iets meer dan 80 centimeter moeten overbrugd worden. In baan 3 loopt Visser. De dames zijn weg. En goed weg. En daar gaat Visser. Nu gaan we kijken. Gaat ze het goed doen? Ze loopt in ieder geval op medaillekoers. Maar gaat het hem ook worden? Nee, het gaat hem niet worden. Want zij wordt 2-4-5e achter de geweldige winnares. Ja. Ik zei het al. Tjirena Samba Mayela is de winnares van deze race. Ik zou willen zeggen, ik hoop dat ik het op de borden kan zien. Ik ga er maar vanuit. 12,31, ik zie het nu. Championship record. Zo snel is het nog nooit op een Europees kampioenschap gelopen. Samba Mayela was al de snelste dit jaar op de 100 hoorden. Op de tweede plaats Kambunji, 12.40. En de Europees kampioene van 2 jaar geleden in München is onttroond. Maar haalt nu brons. Skrzyzowska uit Polen heeft de 4e plaats. En de 5e plaats is Nadine Visser. 12.72. Ja, het is de beste prestatie van dit jaar. Maar je koopt er helemaal niets voor. 5e plaats, 12.72. Maar we gaan het terugzien natuurlijk op de Olympische Spelen. Melissa Boekelman doet deze hele avond de analyse van het EK Atletiek. Ja, jij tipte Samba Mayela eigenlijk de hele avond al, hè, ja, als winnaar voor deze 100 meter hoorde. Ja, ja, zij liep in de halve finale al die 12.43. Ja, dat is al echt wel hard. Mm-hmm. En nu loopt ze 12.31, kampioenschapsrecord. Zij kan zich gewoon gaan meten met eigenlijk de Amerikaanse dames die vaak voorop lopen, zeg maar. Dus we zouden zomaar een Europese Olympisch kampioen kunnen krijgen. Ja, dat is, in het eigen Parijs. In het eigen Parijs, ja. En dat is wel leuk, want je ziet dus vanavond, en ik denk dat je de rest van de dagen ook wel gaat zien, dat er in Frankrijk best wel wat geïnvesteerd is in die atleten. Want net ook bij de Meerkamp wordt er het tweede. Die Française die heeft denk ik op alle onderdelen van die Meerkamp een dik PR gescoord. Ja. En zij loopt hier dus ook. Samba Mayela loopt hier 12.31. Mm-hmm. Ja, die Fransen die zijn helemaal klaar voor die Olympische Spelen. Ja. Het is zo bizar om te zien, maar hoe goed die al zijn. Financieel dat er echt meer geld in is gestopt de afgelopen jaren? Ja, dat denk ik wel. Ja, een Olympische Spelen in eigen huis. Dan wil je ook dat je atleten het goed doen. Eigenlijk bovenaan komen staan. Ja. Ja. En Nadine Visser loopt dus 12.72, de beste tijd van dit seizoen. Ja. Is zij dan, denk je, tevreden aan het einde van deze dag? Ik denk, tevreden weet ik niet. Ik denk dat ze vooruit kan kijken weer. Ik denk dat een SB sowieso fijn is. Dus een seizoensbest sowieso fijn is om nu weer de road to Paris, zeg maar, aan te gaan. En ze heeft nog best wel wat tijd om dat laatste stukje. Want ook nu zag je eigenlijk weer dat ze de laatste 3-4 hordes wat terugviel. Dus in het begin zit ze er goed bij. Dus die snelheid in het begin is goed. Met het stukje uithoudingsvermogen, daar moet ze de komende weken gewoon nog flink mee aan de slag. En dan weet ik zeker dat zij ook op dit niveau, ja, dat ze die 12.40 of iets rondom die koers ook kan lopen. Want ze is dus ziek geweest. Ja, ze heeft een flink virus te pakken gehad in Doha. Een Diamond League in Doha. Dus het was echt al het begin van het jaar. Ik meen eind april. En daar heeft ze gewoon ontzettend veel last van gehad. Ja. En eigenlijk nog steeds. Ja. En dan zeg je, in Parijs kan ze misschien wel rond die 12.40 lopen. En waar zit je dan ongeveer in het Olympisch veld? Ja, nou ja, goed, als je vandaag erbij neemt, hè, 12.31 voor plaats 1, 12.40 voor plaats 2, 12.42 voor plaats 3. Daar komen de Amerikaanse nog bij. Precies, alleen dan krijg je dus ook dat halve finales anders gaan zijn. Dus misschien dat die dames die nu zo hard lopen, buiten de finale gaan vallen. En laten we hopen dat Nadine gewoon in die halve finale dan komt en dan wel die finale haalt en mee kan strijden. Maar ik denk dat de horde vrouwen in Parijs echt van een bizar hoog niveau gaan zijn. Ja, is iets om ons op te verheugen. Dan gaan we eventjes van Rome naar Montreal. Want Louis Dekker, daar wordt de kwalificatie verreden voor de Grand Prix van Canada, die natuurlijk morgen is. Ben jij vanavond vooral Formule 1-commentator of weerman eigenlijk? Nou, een beetje van allebei, maar dat geldt ook voor de coureurs en alle medewerkers. En je merkt het ook meteen, Q1, ik begin maar even met jargon, Q1 is aan de gang. Q1 houdt in 20 coureurs de baan op. De 5 traagsten gaan er afgestreept worden over pakweg 5 minuten. Mm-hmm. En wat je normaal ziet is dat coureurs 1 hooguit 2 snelle rondjes doen, maar nu niet, want ze zien die buien hangen. Er hangt voortdurend een dreiging boven het circuit. En dus zag je file bij het begin van de kwalificatie. Iedereen die dacht, nu is het nog droog. Hoe lang nog? Niemand die het kan voorspellen. Gisteren ook al niet. Vandaag ook niet. Onstuimig weer. Onvoorspelbaar. En dus worden er heel veel rondjes achter elkaar neergezet. En is het belangrijkste nieuws voor de Nederlandse luisteraar natuurlijk, hoe doet Verstappen het? Nou, die ziet er redelijk safe uit. Derde tijd. Ja? Wel achter George Russell in de Mercedes. Pierre Gasly in de Alpine. Hamilton vierde in de Mercedes. Mercedes erg snel vandaag tot nu toe. Maar als het nu nat wordt, en dat weet je nooit op dit circuit, Lance Stroll pakt inmiddels de snelste tijd. Kijk, dat is een leuk detail. De Canadees. Home hero, de thuisheld. Even snelst, het zal niet eeuwig zo blijven. Maar ik wilde zeggen, als het nu gaat regenen, is er een probleem voor de traagste 5. En dat is toch relevant, want wie staat daartussen op plek 19? Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen. Die moet nog aan de bak met nog 3 minuten en een rondje te gaan. Verstappen kukelt nu wel een beetje naar beneden, want iedereen versnelt. Verstappen zevende staat nog binnen, maar zal nog naar buiten moeten om het vegenlijf te redden, om het eens heel overdreven te zeggen. Ja, en gisteren was hij nog een beetje aan het klungelen tijdens de vrije trainingen. Vandaag was er ook nog een vrije training voor deze kwalificatie. Hoe ging het toen met Verstappen? Ja, die ging een stuk beter. Alleen Verstappen heeft een rotdag gehad gisteren met een motorwissel. Die had ineens een technisch probleem en kwam eigenlijk aan rijden niet toe. Nou gold dat voor iedereen. Dat is dan zijn mazzel geweest. Het was zo'n slecht weer gisteren dat voor eigenlijk iedereen de training in het water viel. Maar bij Verstappen was er nog een probleem bij. Want een motor die het begeeft is natuurlijk niet heel goed voor het zelfvertrouwen. Ging vandaag een stuk beter. Zitten we gewoon weer bij de snelsten. En moet in staat zijn om hier pole position te pakken. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat geldt misschien wel voor een stuk of 4 teams. Een stuk of 7 coureurs. Ik zie het Perez niet doen. Die heeft niet genoeg zelfvertrouwen. Maar die anderen van Ferrari, McLaren, zeker. En Ferrari mag je ook niet uitvlakken. Dus het kan wel eens een hele spannende kwalificatie worden. Waarbij de weergoden, als het nog niet spannend genoeg is, ook nog een duit in de zak kunnen gooien. Oké, horen we jou zo meteen. Weer Louis, gaan we weer terug naar Andy. Want Jorinde van Klinken heeft 3 keer gegooid. Hoort ze bij de beste 8? Ja, dat sowieso. Oké, goed zo. Mag ze nog 3 keer, toch? Ja, absoluut. Heel fijn. Hey. Je wordt goed ingefluisterd. Ja, als Jessica en Melissa hier zit, dan gaat het altijd goed. Ja, dan is het. Die moet je elke dag de komende dagen gewoon inhuren. Vind ik ook wel een deal. 64-47, derde poging voor Jorinde van Klinken. En daarmee staat ze op brons. Nog 3 pogingen te gaan. En inderdaad, met 8 gaan we nu verder. Eens even kijken. Robert Michon, de wat oudere Française, is er niet bij. Even kijken. Lindforst, de Zweedse. Emilianov, de Moldavische, had ik ook wel verwacht. Maar ook Marieke Steinacker is er niet bij. En die... Dat zijn meisjes en vrouwen die waarschijnlijk vannacht huilend in bed liggen. Want die maken het niet af, de finale. Maar Van Klinken dus nog altijd op weg richting een medaille. Het zou mooi zijn. 64-47 is haar derde poging geweest. Nu gaan de vrouwen beginnen aan hun derde poging. Ik zei Emilianov, die mag er nog eentje doen in de derde reeks. Maar die was ook niet goed, was een foute. En dus blijft het verhaal zoals ik het had. Derde plaats op dit moment voor Van Klinken. Tweede voor Tja. En eerste staat Elka Sevic. En dat is leuk. We gaan zo beginnen aan de 110 hoorden. Bij de mannen, de finale. Look into my eyes. David Bowie en Let's Dance. Snel weer naar Rome voor de finale van de 110 meter horde. Andy. Ja, sorry David. Kousseniemi in baan 1, baan 2. Bakari, een Belg van 20 jaar. Dat is een groot talent. En Simonelli, dat is ook een heel groot talent. Maar ik denk dat de belangrijkste man Asier Martinez is. En die zijn goed... Nee, niet goed weg. Het is een valse start. En dan gaan we afwachten hoe het ervoor staat met de valse start. Wie hem heeft gemaakt en of hij erger dan 0,1 seconde is. Want dan lig je eruit. Even kijken, de horden worden allemaal weer rechtgezet. Kan ik toch nog eventjes, want ze lopen nu wel terug. Ja, we moeten nog even wachten totdat we zeker weten wie de valse start heeft gemaakt. Ik laat het zo weten. Oké, gaan wij ondertussen even naar Montreal. Louis. Ja, normaal gesproken is het niet zo spectaculair, hoor, die eerste vijf uitvallers. Verstappen heeft het gewoon overleefd. En nogal snelste ook. Voor de rest zou je zeggen niet zoveel verrassingen. De twee Zaubers eraf, Bottas en Zhou Guanyu, de Chinees. Nico Hülkenberg in de Haas, Esteban Ocon in de Alpine. Dat zijn er nog vier, die zou je verwachten. Maar wie is de klos op plek 16? Net een fractie van een seconde te weinig. Daar is hij weer, Sergio Perez. Hij redt het niet, een seconde langzamer dan Verstappen. En dat in een week dat hij zijn contract voor 2 jaar heeft verlengd. Waar de halve wereld ook al niks van begreep. En dan denk je, nou, er zal wat druk van de ketel zijn. Er is iets van die schouders af. Maar Sergio Perez zakt weer door het ijs. Verstappen eerste. En ik chargeer even, Perez in exact dezelfde auto, 16e. En die is Jorinde van Klink al over die 63-21 heen? Ja. Dat had ik al verteld. 64. Oh, sorry. Ja, nee, dat maakt niet uit. 64-47 staat ze op de derde plaats. Ik kijk naar de 110 meter hoorde. Ja, ik weet waar jij door afgeleid werd. Hier doen ze het als gewoonte dat als er een pauze is, dan laten ze de opgenomen worpen zien. Of sprongen bij het verspringen van degene die al geweest zijn. En Van Klinken was al een tijdje geleden geweest. Ja. Maar liet ze nu zien. De normaal vertrouw ik op die Romeinse supercomputers, maar die doen het hier dus ook niet. Nee. Ik ben het helemaal met je eens. Dan maar weer gewoon naar het hardlopen. Eli Bakari, Asier Martinez en Enrique Lopez hebben een gele kaart gekregen vanwege een valse start. Terwijl ik de startlijst van de 400 meter, of van de 100 meter kreeg overhandigd. Dat ik dat nog eens zou zeggen op mijn oude dag. Dat ik startlijsten krijg overhandigd. Dat ik niet in een computer kijk. Maar goed, de 100 meter, of 110 hoorden, daar waren we gebleven. Kijken wat dat gaat opleveren. Met Simonelli, dat is de grote favoriet voor het thuispubliek. Het is stil en terecht. Jopies is een goede. Mohammed, ja, dat is wel een ijzersterke loper. Maar die Martinez, dat is de regerend Europees kampioen. De Spanjaard, hij loopt in baan 4. In baan 5 Simonelli. Joseph in baan 6, een Zwitser. Jopies, een Spanjaard in baan 7. Nog een Belg, Obasuyi. En dan zijn ze weg. Nu zijn ze goed weg. En met name die Italiaan is ijzersterk weg. En Martinelli gaat misschien wel hier het publiek helemaal op de banken krijgen. Dat krijgt hij, want hij wint. Martinelli de mond wijd open. Kijken naar de tijd, 13.07. Dat is een hele beste tijd, hoor. Dat is een uitstekende tijd. Want dat is de snelste tijd gelopen dit jaar. Hij is uitstekend en uitzinnig. Net als het publiek, de Europees kampioen. Een vuurwerk ontstaat er bijna op de tribunes. Hij is Europees kampioen. 13.05. Jopies wordt tweede. En ik dacht in de snelheid te hebben gezien dat die Zwitser, dat Jozef de derde is. Inderdaad, Jozef is derde geworden. 13.43. Ja, mooi. De Italianen doen het ook best, hoor. Want jullie hebben het over de Fransen die uitstekend werk verrichten. Maar die Italianen die pakken ook steeds hun Europese titel mee. Nu dus Simonelli, Lorenzo Endele heet hij van voren. Van 1 juni 2002. 13.20 was zijn persoonlijk record. Dat is nu 13.05. Met erachter ook nog een Europese titel. Ook wel een tijd, hè, waarmee Simonelli zich in Parijs kan melden, Melissa. Ja, 13.05 is gewoon heel hard. Ja, ik hoorde je straks zeggen, Andy, dat de baan niet zo snel zou zijn. Maar voor de horde is hij toch wel heel snel. Maar nee, 13.05 is dus echt een fantastische tijd. Het was wel een rommelige race trouwens. Ik weet niet wie er allemaal afvielen, maar chaos ten top. Fantastisch. Italiaans feestje, net Leonardo Fabri won, net kogelstoten. Simonelli wint het hoordenlopen. En straks komt Marcel Jacobs nog in de finale bij de 100 meter mannen. Ja, die Italianen die moeten toch keihard genieten hiervan. Ja, en dit is ook wel grappig, want het is de hele tijd best stil in Olympico. Je zei ook, niet zo vol als we misschien wel hadden gedacht. Maar nu klinkt het gewoon weer alsof Feyenoord op bezoek is. Ja, nou, dat is nog iets anders, hoor. Ja, daar ben ik ook bij geweest. Dat is net even iets anders. Toen was het echt anderhalf uur voor de wedstrijd tot anderhalf uur na de wedstrijd. Zingen aan één stuk door. Uh-huh. En toen gingen ze ook nog door. Maar goed, laten we het daar maar niet meer over hebben. Nee. Want dat was een ellende niet te kort. Ik ga even kijken hoe het met Van Klinken is. Hoe zij ervoor staat. Daar komt weer. Dank u wel, mevrouw. Ja, moet altijd... Je kunt maar beter naast de baan gaan staan, Andy. En dan gewoon zelf het medelint pakken. Nee, ik vind het wel leuk. Er komen nu allemaal dames langs met startlijsten en dat soort zaken. Nou, heel prettig. Van Klinken heeft dus drie worpen gehad. Er is al een paar die dames die een vierde hebben gehad. Even kijken, Kamga uit Zweden. Niet verder, 62-71, staat op de vijfde plaats. En nee, het gaat allemaal goed. 64-47, derde plaats. Zeg maar 6 centimeter hè, met Liliana Tja. Want die staat op de tweede plaats. De vrouw uit Portugal met 64-53. En aan kop nog altijd zat 65-40 in haar derde beurt. De tweede was ongeldig. En in de eerste beurt had ze al 67-04. Sandra Elkazevic uit Kroatië. Gaan wij even terug naar eerder vanavond. Want met een dik persoonlijk record is Sophie Dokter vijfde geworden op de meerkamp. En met een grote glimlach melden ze zich na de traditionele ereronde met alle meerkampsters bij verslaggever Matthijs Westraten. Ja, Sophie, vijfde. Grote glimlach eigenlijk al twee dagen lang, hè? Ja, klopt. Ja, ik ben echt heel erg blij. Wat is het verhaal van die afgelopen twee dagen voor jou? Ik ging er een beetje in zonder verwachtingen, want de trainer ging er, niet alle onderdelen gingen er heel goed op training. Dus daardoor wist ik ook niet zo goed wat ik kon verwachten. Ik maakte me eigenlijk het meest zorgen voor de eerste drie onderdelen. Maar die heb ik eigenlijk heel steady gedaan. Niks verpest en gewoon prima. En vanaf daarna is het eigenlijk alleen maar beter gegaan. En ja, ben ik super blij met dag twee ook. Vooral vandaag ook. Echt een uitstekende dag, hè? Ja, zeker. Ja, echt heel erg blij mee. Dan haal je net niet met punten hè, dat ticket binnen. Hè. Dan moet het op basis van de ranking gebeuren. Is dat dan nog een teleurstellingtje? Nee, want ik had eigenlijk überhaupt niet verwacht dat ik dat nu al zou kunnen halen. Dus dat ik nu al over de 6400 punten heen ga, daar ben ik echt al heel blij mee. Dat had ik dus ook niet verwacht. Dus echt heel blij, ja. Ja, want dat met die spelen, dat komt natuurlijk gewoon goed, hè? Nou, ik hoop het wel, maar ik durf het nog steeds niet met zekerheid te zeggen. Nou, felicitaties is het waar, toch? Vijfde plek? Ja, dat zeker. Ja, echt blij. Bij deze, van harte. Dank je wel. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. together like cold iced tea and warm weather. Mark Amber en Belong Together. Absolutely sensational. Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin. Ja, die superlatieve, absolutely sensational en vooral waanzin. Die hopen we de komende weken nog wat vaker te gaan horen. Want dan gaat het EK voetbal beginnen in Duitsland natuurlijk. Vrijdag, dan is het al zover. En vanavond spelen toch best wat teams hun laatste oefenduel in de aanloop naar dat toernooi. En Dien van der Laar zit vanavond het nieuws op en rondom die interlands op een rijtje. Goed dat je er weer bent, Dien. Ja, zeker. Laten we even beginnen bij ons eigen Oranje. Die spelen, dat mogen duidelijk zijn, geen wedstrijd vanavond. Maar er is wel nieuws over Frenkie de Jong. Ja, dit vond ik toch wel even belangrijker dan al die oefenpotjes die we vanavond hebben. Want dat is de komende week natuurlijk de vraag. Kan Frenkie de Jong aanstaande vrijdag spelen? Of aanstaande vrijdag? Wanneer spelen we ook alweer? Die eerste pot? Ja, aanstaande zondag. Zondag inderdaad. Ja. Vrijdag eerste wedstrijd van Duitsland. Zondag eerste wedstrijd voor Oranje. En het is natuurlijk de komende dagen de vraag, hoe reageert die enkel van Frenkie de Jong? Ja. Daar zit hij al 6 weken mee te dubben. Al was hij vanavond de gast in het programma Wij Houden van Oranje, van SBS. Daar was de hele selectie van Oranje en daar zat hij even aan tafel. Een soort uitzwaai uitzending. Ja, eigenlijk wel een beetje. En daar gaf hij een update. Een hoopvolle, mag ik zeggen. Want hij zegt, nou, die eerste groepswedstrijd, die zie ik eigenlijk best wel heel erg positief in. Mijn enkel die voelt goed. En elke keer als ik 's nachts een keer naar de wc loop, dan voel ik even aan hoe die eraan zit en hoe die kan bewegen. En we doen er natuurlijk alles aan. Beloven, dat is een groot woord. Maar het is wel hetgeen waar ik echt op mik. En eigenlijk een beetje de berichten die je de afgelopen weken hoorde van de bondscoach en ook alles en iedereen die daaromheen een mening over het Nederlands elftal heeft. Ja, die zeiden eigenlijk al een klein beetje, ja, die Frenkie de Jong, die hoeven we niet te verwachten tijdens het eerste duel. Ik denk ook wel, als het nog spannend is of je pijnloos naar de wc kan lopen, dan is een EK voetbal nog heel wat stappen verder. Ja, zeker. Maar ik hou mij vast aan Frenkie, de hoop van de natie. Okay. Nou, dat is dan hoopgevend. En als zijn enkel 's nachts goed voelt als hij naar de wc loopt, dan vind ik dat Frenkie mag spelen. Slaap jij 's nachts ook een stuk beter. Goed, daalt de stressmeter bij Nederland een beetje, maar in Frankrijk stijgt hij juist. Want sterspeler Kylian Mbappé, die heeft 9 dagen voor het eerste duel van Frankrijk vandaag gezegd, ik train niet mee met de groep, individueel binnen. Het zou een voorzorgsmaatregel zijn, maar hij voelt zich dus niet helemaal kiplekker. Mm-hmm. Frankrijk gaat sowieso niet helemaal onbezorgd naar dat EK toe, want er zijn er nog 3, Coman, Tchouameni en Rabiot, die ook klachten hebben. Ook niet de minste spelers en normaal ook wel degene die voor een basisplaats opgaan bij Frankrijk. Dus DJ Deschamps, de bondscoach van de Fransen, die heeft daar nog wel een en ander puzzelwerk te verrichten. Waaronder dus misschien wel Mbappé. Maar laten we voor de gemiddelde voetballiefhebber hopen dat hij er gewoon bij is, het eerste duel. Oké, dan eventjes naar Spanje. Ook een van de favorieten voor de EK-titel. Hoe doen zij het in hun laatste oefenduel voor dat EK? Ja, goed. Ze zijn nu bezig tegen Noord-Ierland. Halverwege 4-1 op het scorebord. En je ziet eigenlijk een beetje het 2 maatstaven waar landen vanavond mee spelen. Of ze kiezen voor een wat zwaarder oefenduel, zoals we hebben gezien bij de Portugezen en de Kroaten. Ja. Die kiezen er gewoon de laatste keer voor volle bak erop. Dan kunnen we in ieder geval met een goed niveau richting Duitsland toe, weten we waar we aan toe zijn. Maar andere landen die kiezen ervoor om tegen een wat mindere tegenstander te spelen, zodat ze met een goed gevoel kunnen afreizen en normaal gesproken een grote overwinning kunnen boeken. Nou gaat dat in het geval van Engeland, die gisteren verloren van IJsland, wat minder goed. Maar Spanje, die is dus wel op dreef, halverwege 4-1 voor tegen Noord-Ierland. Pedri is de man in vorm. Dat vond ik opzienbarend, want die scoort normaal gesproken 2 keer per seizoen. Nu 2 keer in 1 helft. En daar heb ik geweldig bij passend commentaar gevonden. Dat is genau zijn metier. Pedri! Ausgleich! Ja, typisch al een Duits, hè? Dat vond ik even goed. Dus 4-1 voor de Spanjaarden. Iedereen is daar fit en wel. Pedri, na lang blessureleed, dit seizoen dus ook weer op dreef. En ja, Spanje eigenlijk altijd titelkandidaat, want die hebben de meeste EK's gewonnen in Europa. Oh, echt? Zijn zij recordhouder? 3 stuks. Oh, wauw. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, Dien, maar ik mis Louis van Gaal een beetje. Ja, we missen eigenlijk allemaal Louis van Gaal wel een beetje. Ronald Koeman, mooie teksten natuurlijk, hè, tijdens persconferenties. Maar bij Louis van Gaal ging je eigenlijk integraal gewoon goed voor zitten. Was leuker dan de wedstrijd zelf. Ja, absoluut. Maar Louis van Gaal is nog altijd niet helemaal van het toneel verdwenen. Hij is veel aan het golven in Portugal. En daar vingen de collega's van Sky Sports hem ook even op. En die vroegen onder andere aan hem, hoe gaat het met Ten Hag? Hoe gaat het ten slot? Maar wat verwacht je ook van het Nederlands elftal, dit toernooi? Ja, yeah, I think the Netherlands have always a chance. I have said that also in Qatar. And we were with the last eight. And we lost at penalties. And we never lose a game. So I think the Netherlands has always very good players. So we have a chance. But you are always dependable of the fitness of the players. En dus komt hier toch mooi om het verhaaltje weer rond te maken. Die enkel van Frenkie de Jong weer terug. Want we zijn dependable on the fitness of the players. Hè? De spelers die moeten fit zijn. En met die woorden gaan we richting Duitsland. Thank you, Dean. No problem. Gaan we weer naar Rome, want Andy ligt van Klinken nog op medaillekoers. Jazeker, nog altijd op die derde plaats, 64-47. 63-37 was haar vierde poging. En nu gaat ze straks beginnen aan haar vijfde poging. Dan ga je zo dat moment krijgen dat je alles of niets gaat doen. Ik kijk naar Mike Foppen, die goed aan het lopen is op de 5000 meter. Op de vierde plaats loopt hij. En doet dat goed achter Mills. Die ligt derde. En een Spanjaard en een Zwitser liggen daar weer vlak voor. Ook twee broers, de heren Ingebrigtsen. Eén die loopt wat moeilijker omdat zijn lichaam helemaal vol zit met tattoos. En dat is toch even tillen als je zo'n 5000 meter moet lopen. Hij loopt een beetje achterin, maar dat is schijnbedriegt. Oh, er is een val van, wie was dat? Een Fransman volgens mij, die midden in het pact valt. En dat heeft geen gevolgen verder, omdat niemand anders hem gelukkig raakt. Ingebrigtsen loopt achteraan, doet hij wel vaker. Op kop Lobalu uit Zwitserland, Megal uit Spanje op de tweede plaats. Op de derde plaats loopt Mills. Op de vierde plaats Heijmans uit België. Danielsson en Foppen. Dat zijn de mensen die bij de eerste lopen. Maar het is een boebeltje. Het gaat niet echt heel hard. Ze hebben nog 7 rondjes te gaan. En ik kijk ook nog naar discuswerpen. Waar Robert Michon toch bij de laatste 9 mocht zijn. En 59-87 heeft gegooid. Maar ik moet kijken op mijn ogen, die normaal niet zo goed zijn, maar wel met een bril ervoor zorgen dat ik ongeveer kan zien hoe ver er gegooid kan worden. Want die computer, dat is nog steeds een drama. Zo dadelijk over nog 4 dames gaan we Jorinde van Klinken weer krijgen. En dan zullen we nog meer zien of het goed gaat. Want we zitten al in de 5e poging voor alle vrouwen van het discuswerpen. Nog even een update van die 5000 meter waar ze 6,5 minuten ongeveer gelopen hebben. Daar ligt Lobalu op kop. En hoe zit het met Foppen? Hij zakt een beetje weg. Hij ligt nu op de 8e plaats. Maar hij komt nu weer naar voren. Nog 6 ronden op dit moment. Nadine Visser heeft op de 100 meter horde net naast de medailles gegrepen. Na 2 vierde plaatsen op vorige EK's werd Visser zojuist 5e. Maar wel in haar beste tijd van dit seizoen. En dus waren er na afloop van de race gemengde gevoelens. Het is het snelste wat ik tot nu toe heb gelopen. Dat wel. Maar ja, ik had zeker het gevoel dat ik in betere vorm was. Dat ik meer kon meestrijden om de medailles. Nu had ik ook weer niet verwacht dat je daar 12:40, weet ik het, zat voor moest lopen. Ontzettend hard, hè? Ja, dat is echt bizar. Ik wist wel dat alle 3 die meiden super in vorm waren. Maar dat ze alle 3 zich zoveel verbeteren hier, dat is wel echt bizar. En ik had er graag meegedaan. Maar het seizoen is nog lang, dus ik heb er zeker vertrouwen in dat ik me nu langzamerhand steeds meer zal verbeteren tot de Spelen. En, Je had ook alles behalve een ideale voorbereiding, hè? Ja, klopt. Ik had supergoede trainingsstages gehad en ik stond er echt heel lekker voor. In Doha. Maar daar werd ik flink ziek. Dus virusinfectie, hè? Ja, klopt. Ik zoveel moeten overgeven dat ik uiteindelijk mijn lichaam helemaal uitgedroogd was. Dus daarom was de nasleep ook zo lang. Maar ja, zeg maar, ik stond er heel goed voor. Maar we zullen nooit weten hoe goed. Dus dat is natuurlijk super frustrerend. Ja, eigenlijk dat is het. Ik ben blij dat ik nu weer gezond ben en dat ik weer helemaal vertrouwen heb in mijn lichaam. Dat gaat echt supergoed. De dingen waar ik vorig seizoen last van had, dat is er niet. Afkloppen. Maar nu doorbouwen naar de Spelen. Zij Nadine Visser en Van Klinken is weer bezig met het discuswerpen. En die, hoe ver gooit ze? Nou, ver, maar het is fout. Ah. Ze is met haar voeten, haar tenen, denk ik, over de lijn buiten het cirkeltje gegaan. Nu gaan we dat zien, want ja, met haar linkerbeen komt ze net over de voorste lijn. Daar mag je niet overheen. En dan is hij dus ongeldig. Nog steeds datzelfde. Ze staat op de vierde, derde plaats en doet het dus goed. Maar één ongeldige worp, haar vijfde. Iedereen op de eerste twee na, die krijgen nog een hun vijfde worp. Daarna allemaal nog één worp. En ik kijk ondertussen maar even, want we hebben minder dan 400 te gaan bij de 5000 meter. Mike Foppen overgegaan van 1500 richting de 5000. En heel veel titels al binnengehaald. Loopt nog steeds daar goed voorin, rond de achtste plaats. Maar ik zei het al, het is een beetje een boemeltje. Le Guin loopt nu op kop. Dat is een Zwitser voor Mills en Heijmans. En Foppen op de zevende plaats. Gaan we weer even naar Montreal, naar de Formule 1, waar Q2 inmiddels onderweg is, hè, Louis? Ja, je hebt het jargon aardig in de vingers inmiddels. En nou, naar Q1 komt Q2, stel ik zo maar voor. En ik gok dat Q3 ook nog wel komt, maar ik heb één stukje nieuws voor je. Q3 zal wat natter zijn dan 1 en 2. Ah. Want er hangen nu echt wolken en nu gaat het, ja, je weet het nooit 100% zeker in Canada, Montreal, maar nu gaat er regen komen. En de coureurs gingen door het oog van de naald. Dat mag je op allerlei manieren uitleggen. Het bleef nog net droog. Een paar kleine druppeltjes waar ze niet echt last van hadden. Maar die baan is glad. Er is bijna niet op gereden. Die baan is steeds weer nat gespoeld. Dan is alle grip weg. En dan weet je, dat ziet er spectaculair uit. Allemaal auto's die dwars gaan. Coureurs die moeite hebben om dat losgeslagen paard op vier wielen te bedwingen. En dan gaan er altijd verrassingen gebeuren. Nou, ik zal beginnen met degene die niet zo verrassend zijn. De afvallers. Logan Sargeant in de Williams. Kevin Magnussen in de Haas. Pierre Gasly in de Alpine. Maar dan komen ze. Nummer 11 en 12. Die niet de top 10 hebben gehaald. Verstappen heeft het wel gehaald. Ik zou zo uitleggen hoe nip dat was. Maar de twee afvallers zijn rood. En de winnaar van Monaco zit er ook bij. Charles Leclerc en Carlos Sainz. Oh. Beide Ferraris eraf. En dat is een daverende verrassing. En een streep door de rekening bovendien. Want Verstappen was kwetsbaar. En als die Ferraris iets sneller waren geweest, dan was Verstappen geen zevende geworden. Want zo laag stond hij. En dan ben je dicht bij uitschakeling, hoor. Het ging helemaal niet lekker. Hij heeft enorm moeten trappen om die zevende plek te pakken. En het ziet er helemaal niet zo goed uit bij Red Bull. Perez 16e. Verstappen net de zevende tijd. Alleen, er is geen man overboord, want het gaat nu regenen. En dan kan hij gaan toveren. En die zevende tijd, die zijn we dan zo weer vergeten. Dus het wordt nu allemaal anders. Met Verstappen in de laatste poging om pole position te pakken. We weten het over een kwartiertje. Anderhalve ronde nog bij de finale van de 5 kilometer. Andy. Ja, de Nederlanders 3 in getal. Twee daarvan, nou, één daarvan speelt echt geen rol. Dat is Verbaandert. Die loopt flink achterin. En Foppen moet nu wel aanhaken. Want het gaat nu harder en harder. Met name Andy Kumwenayo. Thierry van voren. De Spanjaard loopt hard. En ik kijk even waar Foppen ergens zit. Want we gaan de laatste ronde in. Inge Britsen is naar voren gekomen. En als Inge Britsen naar voren komt, dan weet je het wel. Dan gaat het echt hard. Want die wil zijn titel prolongeren. Het is zo'n geweldige loper. Nee, Foppen gaat het ook niet maken. Want hij zit een beetje achterin. Het eerste groepje. Inge Britsen op kop. Mills daarachter. En Endeco Yomoyo. Die ligt in de derde positie. De Spanjaard die de snelste tijd heeft gelopen dit seizoen. Maar Inge Britsen weet wat hij wil. Het enige wat hij wil is hier Europees kampioen worden. En ook nog enorm hard toeslaan op de Olympische Spelen. Maar daar komt Lobalu naar voren. Lobalu op de derde plaats. Het laatste sprint wordt er ingezet. Mills op de tweede plaats. Maar de Europese kampioen kan niemand anders zijn dan Jacob Ingebrigtsen uit Noorwegen. In een tijd van 13:19, nee 13:20 rond. Dat is een mooie tijd, een knappe tijd. En even kijken waar Mike Foppen zich bevindt. Die is over de finish gekomen. En Abdi Ali ook. En nu komt Tim Verbaandert over de finish. Ze zijn in ieder geval allemaal binnen. Abdi Ali is helemaal kapot. En ook Mike Foppen, die de Bislett Games al niet echt lekker liep. Want hij moest die uitstappen. Heeft het nu ook niet kunnen redden tot het einde. Deed lang mee, maar is uiteindelijk ergens op de rond de 10e plaats geëindigd. Melissa Boekelman, wat een overmacht, hè, voor Inge Britsen. Ja, het is net alsof dat allemaal maar normaal is wat hij doet. Mm-hmm. Zowel op de 5000 als op de 1500. Het maakt niet uit waar bijna waar hij op start. Het gaat heel makkelijk. Al moet ik wel zeggen, afgelopen jaar is hij er ook wel flink uitgedaagd geweest. En goed, de thuissituatie. Hij trainde altijd bij zijn vader. Mm-hmm. Maar ze zijn er eigenlijk allemaal weggegaan omdat ze... Nou goed, dat is iets in de persoonlijke sfeer, geloof ik, dat niet helemaal lekker ging. Ja. Daar weet ik het fijne ook niet van. Ja, maar ze hebben wel een andere route moeten kiezen. Maar hij, het is zo'n klasbalk. Hij heeft zoveel talent. Het is gewoon heel knap. Hij wint gewoon zoveel. Ja, en nu is hij dus ook weer Europees kampioen. Nu zei jij ook, Mike Foppen zat er best wel lang goed bij. Ja. Maar uiteindelijk zakt hij dan toch wel weg. Hè? Dus heb je daar dan echt wat aan? Nou ja, zijn laatste wedstrijd stapte hij ook uit. Omdat hij nog wat last van zijn kuit heeft. Hij heeft hem nu wel afgemaakt. Dus dan denk ik, ja, dat is vooruitgang. Dat is in ieder geval beter. Maar Hadi Abdi Ali kwam aan het einde heel goed opzetten nog. Die is volgens mij nog top 8 geëindigd of zo. Ja. Dat is ook wel goed. Inge Brichts is gewoon fantastisch. Ja, en dat tempo wordt dan zo hoog, dat moet je ook maar bij kunnen houden. 9e is hij uiteindelijk geworden trouwens. Abdi Ali. Dan nog even naar dat discus werpen. Want Jorinde van Klinken staat 3e met 64,47 meter. Ja. Is dat denk je genoeg voor een medaille? Kan. Maar een laatste poging, daar gaat vaak nog wel wat gebeuren. Want wat gebeurt er dan bij die atleten bij zo'n laatste poging van het discuswerpen? Ja, het laatste moment om alles erin te werpen. Dus dan is het niet meer, je kunt niet meer echt technisch, je moet gewoon hard. Mm-hmm. En dan kan het ook eens een keer, het kan heel slecht gaan, maar het kan ook heel erg raak zijn. Want wat voel je als je dan zo'n 6e worp moet werpen, wat voel je dan in je arm? En niet per se in je arm. Het is vooral je benen waar je heel hard mee moet werpen. Je arm moet vooral heel ontspannen, heel lang zijn, heel lang achter. En vanuit je benen en je heup, zeg maar, de versnelling die je maakt... zorgt ervoor dat er een soort van slingshot komt. Mm-hmm. En wat voel je dan zo'n laatste poging? Het is alles of niks. En ik denk dat het is nu afwachten of dat ze na nummer 4 nog steeds op dat podium staat. Maar ze staat zo dicht bij die nummer 2. Die wil ze sowieso nog pakken. Ja. Maar als het aan haar ligt, dan pak ze ook even de nummer 1 op. Ja, dat zou wel lekker zijn. Moet er nog wel een beetje bij, hè? Ja, dan moet er nog wel 67 meter. Dat werp je niet zomaar in een stadion. Nee. Dus dat is wel heel erg knap. Maar ze kan het wel. Jungle en Buzzy Earning. Snel weer naar Olympico in Rome. Want Andy, Nederlands succes? Een medaille, sowieso. Welke kleur weet ik nog niet. Het kan zomaar nog mooier dan brons zijn voor Jorinde van Klinken. Geboren 2 februari 2000. Was vaak in de VS, NCAA. Op de universiteiten en zoveel gegooid. En nu in Europa. Vorig jaar in Oslo won ze de Bislett Games. Dat is knap. En zilver hier met de kogel. Brons met de kogel in München. Maar ik kijk even. Ja, dat is ook lekker. Het licht gaat uit. Terwijl de discuswerpers nog steeds bezig zijn. Nou, Rodriguez heeft gegooid. Er zijn er nog 3 die moeten gooien. Dat zijn Jorinde van Klinken. Die dus op de 3e plaats staat. Met 64-47. Op de 2e plaats staat met 64-53 Tja. En op de 1e plaats staat Elkasevic. Perkovic voor de ouderen onder ons. Maar de 100 meter moet voorgesteld worden. Ja, en dat gaat natuurlijk voor, denken ze dan in Rome. Want er staat een held voor de Romeinen aan de start van de 100 meter finale. Eerst maar eens even naar baan 2. 21 jaar, Crespi uit Spanje. Outsider, denk niet dat hij hoge ogen gaat gooien. Luister even. Enorm lawaai en applaus. Ik weet niet of je dat meekrijgt. Voor de man die geboren is in El Paso. En ik zag hem van de week op een persconferentie. En dan denk je, nou, Amerikaan, hè? Dat praat met een enorm Amerikaans accent. Nee, moeizaam Engels. Want wat bleek, zijn vader is Amerikaan. Maar zijn moeder is Italiaans. En op jonge leeftijd zijn ze teruggegaan naar Italië. Hij is dus Olympisch kampioen. En heel snel en ook een aantal keren Europees kampioen al geworden. Maar hij is de grote man hier. Overigens ook een andere Italiaan, Ali. Daar wordt ook flink voor gejuicht. Hendrik Larsson in baan 6. In baan 7 Ali uit Italië. En in baan 8 Pablo Matteo uit Frankrijk. En Robin Gunter uit Duitsland in baan 9. Jonge Duitser, 23 jaar. En dan kijk ik even naar wie ik nog niet genoemd heb. Anza heb ik genoemd. Glaive. Die moet ik ook even noemen. Een Brit. Hij loopt in baan 4. Naast Lamont Marcel Jacobs. De man die zo'n enorm onthaal kreeg. Op de 100 meter gaan we zijn laatste kunstje. Nee, niet zijn laatste kunstje. Het is een van de laatste nummers. Maar we hebben nog één heel belangrijk nummer dat afgesloten moet worden. Daar wachten ze nu nog mee. Als we zo dadelijk dus nog van Klinken krijgen. Bij dat mooie discus werpen waar zij een medaille pakt. De 2e voor haar op deze Europese kampioenschappen. Het licht is weer aan. Ik kijk even van Klinken. Die staat maar daar te wachten met een discus in de hand. Echt vlak naast de kooi waar vandaan gegooid wordt. Wachten op de 100 meter. Marcel Lamont Jacobs. De enige in de finale die ooit onder de 10 seconden heeft gelopen. 9.80 is zijn persoonlijk record. 10.02 staat er voor Glaive, de man uit Groot-Brittannië. Dan gaan die armen, die gespierde armen, allemaal achter de startlijn. En de één, vroeger gebruikte je of je vuist of je vingers. Nu bijna allemaal de vingers achter de startlijn. De tunnel waarin gekeken wordt, die 100 meter lang is. Daar moet je je op concentreren. Het startschot gaat komen. Ze zitten klaar. Daar is het startschot. Ze zijn ze weg. En oh nee, valse start. Valse start. Nou, dat is mooi. En dat is naar mooi. Discus. Ja, yes, heel snel terug naar het discus werpen. Want Jorinde van Klinken gaat nu haar laatste poging doen. Mooi hoor, dat ze al een medaille heeft. De vierde EK voor Van Klinken. Vierde werd ze op het WK in Budapest. 67-20 gooiden ze toen. Als ze dat nu zou gooien, 67-20, wat vorig jaar in Budapest was, dan zou ze goud halen. Zo simpel is het. Als Perkovic niet verder gooit in haar laatste beurt. Want die heeft 67-04 staan. Ik kijk naar Van Klinken. Ze staat klaar. Daar komt die zwaai. Die lange armen. Die zwaai. En daar gaat de discus ver. Hoe ver? Ja! Ja! Die is heel ver! Die is heel ver. Boven de 65 meter gaat Van Klinken hier in ieder geval zilver halen. En nee, 67 wordt het niet. Maar ik zie die geweldige glimlach bij de vrouw uit Assen. Want ze gaat boven de 65 meter. Ik denk 65,5. Misschien wel 66. De handen gingen meteen. Je ze voelt het meteen, als die hè? Discus ja, uit haar handen gaat. 65,99. Zover heeft ze dit seizoen nog niet gegooid met die discus. En dan ben je een hele grote. Als je op het moment dat het moet kunt pieken. Dat deed Schilder gisteren bij het kogelstoten. En dat deed ook deze van Klintje gisteren. En nu weer allebei dus een zilveren medaille. Ja, op en kogel. Voor mij ook wel extra knap hoor. Dat dat met die onderbreking van die 100 meter. Ja. Het wordt donker. Je wordt in alle, op alle kanten word je uit je focus gehaald. Het is echt heel knap dat zij dit nog doet in deze poging. Ja, en ze weet het meteen, hè? Als die discus uit haar hand gaat, wat gebeurt er? Ja, dat voel je. Dat voel je. Ja, dan heb je zo'n goede scheiding tussen bovenlichaam en onderlichaam. En dan schiet hij de keihard uit. Dat is echt... Dat is fantastisch. Dat voel je gewoon. En dan hoef je niet eens te wachten totdat hij neerkomt. Je weet gewoon dat hij verder is. Tja, fijn dat je er was, Melissa. En we hebben weer wat mooie medailles bij kunnen schrijven op deze avond. Fijn dat je hier was, kogelstoter Melissa Boekelman. En dan gaan wij nog eventjes naar Montreal. Want de derde kwalificatieronde inmiddels bezig. Hoe doet Verstappen het, Louis? Verstappen heeft het zwaar. Verstappen vijfde op dit moment. En het gaat maar niet regenen in Montreal. Iedereen wist zeker dat het een plensbui zou worden. Maar waarschijnlijk komt hij pas om 10:50 Nederlandse tijd. En dus is het nog droog. Nog 2 minuten op de klok en daarna mogen ze een ronde nog afmaken. Iedereen nu de baan op de snelste is Russell in de Mercedes. Norris erachter, Piastri erachter, de twee McLaren's. Hamilton erachter, vierde. Verstappen vijfde. En die moet het nu in 1 rondje goed gaan maken. De 100 meter, Andy. Ja, onderweg met een hele spannende finish. Wie gaat het worden? Wordt het de favoriet? Ja. En wordt het de tweede plaats ook Italië? Ja. Want ik denk dat het 1 Italië is met Lamon, Marcel Jacobs. En dat Chitunu Ali tweede wordt. Tijd overigens 10:03. Niet van belang. En op de derde plaats Glave. In ieder geval Jacobs die Europees kampioen wordt. Tweede plaats Ali. Derde plaats Glave uit Groot-Brittannië. Een mooie dag komt weer ten einde. Zo, en wat doet dat met het stadion? Andy. Ja, ontploft. Helemaal. Maar ja, dat had ik al verwacht hoor. Bleef dus derde. Ah, mooi hoor. Dit is echt mooi. 10:02, 10:05, 10:06. Weer een 1-2 voor de Italianen. Nou. Het kan allemaal niet op. Maar wij hebben lekker zilver met discus werpen. Ja, dat is ook fijn. En dus sluit niet alleen Nederland de nummer 2 in het medailleklassement de dag feestelijk af. Doet de nummer 1. Gastland Italië natuurlijk zeker. Komt er een einde aan deze editie van Langs de Lijn? Denkt u, goh, hoe gaat dat nu aflopen in die kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix in Canada? Dat hoort u zo dadelijk in Met het oog op morgen, dat gepresenteerd wordt door Elisabeth Steins. Morgen om 2 uur een nieuwe Langs de Lijn, dan met Henry en Hugo. En 's avonds geen Langs de Lijn, maar de uitslag van de Europese verkiezingen. Ik dank u voor het luisteren en wens u voor nu een mooie avond. Dag! NPO Radio 1.